Değerli dinleyicilerimiz için bilgilendirme. Reklam aralıkları her 10 dakikada 5 saniyelik bir reklam olacak şekilde düzenlenmiştir. Dinlediğiniz kitaplara birkaç kelime de olsa yorum yapmak ve beğen tuşuna basmak kanalımızın başarılı sonuçlar almasında çok önemlidir. Destekleriniz için teşekkür eder, keyifli dinlemeler dileriz. Köle cariyelerden bu sözleri duyunca yanakları yakut gibi kızardı. Güzel yüzlü köle cariyelere parlak güneşin ayla birleşmesi uygundur. Felek onların birleşmesini kararlaştıracak olursa ikisinin de gönlüne bir sevgi verir. Yok eğer birleşmelerini istemeyecek olursa bunun üzerine konuşmak boşunadır. Onları muhakkak birbirinden ayırır. O iki gönlü birbirine gizliden gizliye bağlar fakat birbirinden açıktan açığa ayırır. Onun töresinde böyle. Eşinden temizlik ve dürüstlük bekleyen mert bir kimse onu herkesten saklı bir yerde ve rahat içinde bulundurmalı. Kızın yoldan çıkmamasını isteyen bir kimse de onun kötü sözleri işitmemesini sağlamalıdır. Kuluçkaya yatmış, kanatlarını yumurtaların üzerine örtmüş dişi bir doğana, erkeği, bu yumurtalardan bir yavru çıkaracaksın, onu babanın tohumunu taşıyan yumurtadan çıkarmalısın demiştir. Köle güler yüzle dönünce, Sam'ın oğlu ünlü Zal ona, ''O sana neler söyledi ki böyle gülüyorsun? Gümüş dişlerin meydana çıkmış.'' dedi. Köle işittiklerini anlatınca Zal'in yüreği dinçleşti ve o ay yüzlü köleye dedi ki, ''Çabuk git, o cariyelere söyle de gül bahçesinde biraz daha kalsınlar ve bahçeden yalnız gül değil mücevher de götürsünler. Hemen saraylarına dönmeleri doğru olmaz.'' Çünkü onlarla göndereceğim gizli bir haberim var. Derhal hazinesinden altınlar, paralar, mücevherler ve altınla dokunmuş 5 türlü değerli kumaş getirdi. Kölelerine bunları onlara gizlice götürün. Kimseye bir şey söylemeyin dedi. Köleler paralar ve mücevherlerle ve tatlı sözlerle o ay yüzlü 5 carinin yanına gittiler. Ve altınlarla mücevherleri pehlivan Zal-i Zer adına onlara verdiler. Kızlardan biri ay yüzlü köleye, ''Bir sır hiçbir zaman saklı kalamaz. Meğer ki iki kişi arasında kalmış olsun. Onu bilenlerin sayısı ikiyi geçip de 3-4 oldu muydu, o artık gizli kalamaz. Sen padişaha söyle, eğer bir sırrı varsa bize söylesin.'' dedi. Cariyeler arasında erkek aslan işte şimdi tuzağa düştü. Rudabe'nin de padişahın da istedikleri yerine gelmiş oldu. ''Hayırlı olsun.'' dediler. Padişahın hazinecisi ve bu işte kılavuzu olan kara gözlü adam geri gelerek o gönül okşayıcı kızdan işittiklerini gizlice ona söyledi. Padişah, Kabil elinin güneşine erişmek ümidiyle kalktı gül bahçesine ve Kabil'li kızların yanına geldi. O peri yüzlü ve gül yanaklı kızlar gelip onun önünde eğildiler. Padişah o Selvi'ye benzeyen Rudabe'nin yüzü, boyu bozu, konuşması, düşüncesi ve aklı hakkında onlardan bilgi istedi. Onlara, ''Bunları bana birer birer söyleyin. Fakat doğrusunu söyleyin. Söyledikleriniz doğru çıkarsa yanımdaki şerefiniz de artar. Yok eğer doğruyu söylemediğinizi sezecek olursam hepinizi fillerin ayakları altında çiğnetirim.'' dedi. Bunları duyunca kızların yüzleri kızardı. Eğilip padişahın önünde yeri öptüler. Aralarında yaşça küçük olmakla beraber Zal'in önünde cesaretle konuşabilecek birisi vardı. Dedi ki, ''Yeryüzündeki büyük ve değerli insanlardan doğmuş hiç kimse yoktur ki, yüz, boy boz, temiz yüreklilik, bilgi ve düşünce bakımından Sam gibi, yine boy bozca aslan pazılı olmak bakımından da ey cesur atlı senin gibi. Üçüncü olarak da güzel yüzlü, renkli ve misk kokulu olmak bakımından da Rudabe gibi olsun. O, başından ayağına kadar gülden ve yasemindendir. Yüzü bir selvinin üzerine doğmuş Süheyl yıldızına benzer. Yüzünden şarap sızıyor, saçlarından misk saçılıyor sanırsın. Gümüş gibi parlak başından gül gibi yanaklarına doğru saçlarından yapılmış bir pusu kemendi sarkar. Başındaki saçlar misk ve amberden örülmüştür. Vücudu yakut ve mücevherlerle parıldar. Saçlarının ve kahküllerinin ucu miskten yapılmış kıvrım kıvrım bir zırh gibidir. Çin'de bile böyle bir güzele rastlayamazsın. Ayla Ülker Yıldızı bile onu beğenirler, dedi. Padişah bu cariyeye yumuşak bir sesle tatlı ve sıcak sözler söyledi. Dedi ki, öyleyse ona yakın olmanın çaresi nedir, bana söyle. Çünkü gönlüm onun sevgisiyle dolu. Bütün istediğim onun yüzünü görebilmek. Cariye, eğer buyruğun olursa biz hemen koşup o düzgün Selvi boylunun yanına gidelim, yeryüzü pehlivanının düşüncesini, yüzünü, sözünü ve aydın canını anlatarak onu kandıralım, her şeyi olduğu gibi söyleyelim, bizce ortada uygunsuz olan hiçbir şey yok. Onun mis kokulu başını tuzağa düşürüp, dudaklarını Sam oğlunun dudaklarıyla birleştirelim. Padişah da kemendini alarak onun yüksek sarayının duvarına gitsin. Onun tuzağına kemendinin halkasını taksın. Böylece aslan kuzuyu avlayarak sevinsin. Bak, o zaman senin için ne kadar iyi olacak. Bu öğütlerimiz senin saadetini ve rahatını arttıracak, dediler. O güzel kızlar gidince Zalde döndü. Fakat o gece Zale bir yıl kadar uzun geldi. Ellerinde ikişer gül dalı olduğu halde o güzel kızlar sarayın kapısına geldikleri zaman kapıcı şöyle bir bakarak onlarla dövüşmeye, ağır sözler söylemeye koyuldu. Onlara kızgınlıkla, ''Köşkten niçin böyle vakitsiz dışarı çıkıyorsunuz? Ben nasıl oldu da çıkabildiğinize şaşıyorum.'' dedi. Bunun üzerine kızların da canı sıkıldı. Onlar da ona çıkışarak karşılık verdiler. Dediler ki, ''Hem bugün müstesna bir gün değil, hem de gül bahçesine uğursuz bir dev gelip girmiş değil. Bahar geldiği için biz de gül bahçesinden gül, yerlerden sümbül dalı koparmak istedik. Gül toplamaya da ay yüzlü Rudabe'nin buyruğuyla gittik. Dikenlerin arasından gidip gül topladığımız halde sen ne hakla bize böyle sözler söylüyorsun?'' Kapıcı, ''Bugün böyle işler yapmanın sırası değil. Komutan Zal, Kabil'in kapısında bulunuyor. Yeryüzü onun ordugahı ve ordusuyla doludur. Hiç Kabil padişahının atına binip saraydan çıktığını düşünüyor musunuz? O her gün Zal'in yanına gidip geliyor. Onlar birbirleriyle pek candan dosturlar. Eğer sizi böyle ellerinizde güllerle dışarıda görecek olursa hepinizi yerlere serer. Sakın bir daha köşkten dışarı çıkayım demeyin. Ve bir dedikoduya da yol açmayın, dedi. Sonra bu güzel kızlar köşke girdiler ve oturup Rüdabe'ye bütün saklı şeyleri şöylece anlattılar. Biz şimdiye kadar böyle aslan gibi insan görmedik. Yanakları gül gibi kırmızı, yüzü ve saçları da beyaz, dediler. Rüdabe bunu duyunca onun yüzünü görmek umuduna kapıldı ve yüreği sevginin ateşiyle yanmaya başladı. Kızlar getirdikleri altınları ve mücevherleri önüne koydular. Rüdabe, Zal hakkında öğrenmek istediklerini onlardan sordu. Anlatın, Sam'ın oğlu ile ne yaptınız? Onun böyle ününü işitmektense yüzünü görmek daha iyi değil mi, dedi. Rüdabe ile konuşmak fırsatını elde eden peri yüzlü kızlar, bu soru üzerine adeta birbirleriyle yarışırcasına söze başladılar. Zal, bütün yeryüzünün bir tek binicisidir. Onun kadar ünlü ve şanlı bir insan daha yoktur. Selvi gibi düzgün boylu, baştan ayağa padişahlar gibi süslü ve şatafatlı. Boylu postlu, güzel kokulu, güzel renkli, ince belli, geniş göğüslü, binici yapılı bir insan. Gözleri nergis biçimli ve su renkli. Dudakları mercan ve yanakları da kan gibi kırmızı. Eli ve bileği erkek aslanın eline benzer. Kendisi de akıllı, mübit yürekli ve padişahlar gibi azametlidir. Saçları baştan başa beyaz ama bu onun için bir kusur değil, bir güzellik. O cihan pehlivanın yüzüne dökülen bu saçlar, erguvan renkli bir gülün üzerine geçirilmiş gümüşten bir zırha benziyor. İnsan bu hali görünce onun saçlarının muhakkak beyaz olması gerektiğini, böyle olmadığı takdirde başkalarında bir sevgi uyandıramayacağını sanır. Biz ona seni görmesi imkanının bulunduğunu da müjdeledik. Bizden ayrılırken yüreği bu umutla doluydu. Şimdi sen onu konuk olarak çağırmak için bir çare ara. Bul da bize yeniden buyur. Gidip ona haber verelim, dediler. Selvi boylu Rüdabe cariyelere, sizin söyledikleriniz birbirini tutmuyor. Simirgün beslediği ihtiyar başlı ve çirkin yüzlü Zal, şimdi de erguvan renkli, selvi boylu ve güzel yanaklı bir pehlivan oldu. Tuttunuz, ona benim yüzümü tarif ettiniz. Anlattınız ve Sonra da bu sözlerinizin karşılığı olarak da ondan bir mükafat istediniz dedi. Fakat bu sözleri söylerken Rudabe'nin dudakları gülümsemelerle doluyor, yanakları nar çiçeği gibi kızarıyordu. Bu bayanlar bayanı bundan sonra carilerinden birine ''Hemen git, bu gece şu müjdeyi ona götür. Söyle ve onun vereceği karşılığı da dinle. Ona dilediğin oldu. Hazırlan ve baştan başa güzellik olan o ayı görmeye geldi.'' dedi. Cariye de ay yüzlü Rudabe'ye ''Artık sen bu iş için gereken şeyleri hazırla. Tanrı dileğini yerine getirdi. Sonu hayırlı olsun.'' dedi. Rudabe bütün akrabasından gizli olarak ve hemen işleri yoluna koydu. Rudabe'nin bahar gibi güzel bir evi vardı. Bunun bütün duvarları kahramanların resimleriyle süslenmişti. Evi Çin kumaşlarıyla süslediler, altın tabakları hazırladılar. Şarap, misk ve amberi birbirlerine karıştırdılar. Yerlere akik ve zebercet döktüler. Bir yana menekşe, gül, nergis ve erguvan, bir yana da yasemin ve susam saçtılar. Altın ve firuze kadehlere parlak ve saf gül suyu doldurdular. O güzel kızın evinden çıkan güzel kokular güneşe kadar yükseliyordu. Zalin, Rudabe'nin yanına gitmesi. Parlak güneş kaybolunca sarayın kapısını kapayarak üzerinden anahtarı aldılar. Bir yandan da cariye Sam oğlu Destan'ın yanına gitti ve ona ''Haydi, işin oldu, yola çık.'' dedi. Bunun üzerine komutan Destan tam kendine eş arayan bir erkek gibi saraya doğru yola çıktı. Kara gözlü ve gül yanaklı Rudabe onu beklemek için düzgün bir selvinin tepesinden yükselmiş bir dolunay gibi dama çıktı. Sam'ın oğlu Destan atının üzerinde görününce bu ünlü ve şanlı kız dudaklarını açıp ona hoş geldin. Ey er oğlu er delikanlı hoş geldin. Yeryüzünü yaratan Tanrı seni kutlasın ve şu dönen feleğin sırtı ayaklarının bastığı yer olsun. Böylece ben kulunun yüreği de sevinçle dolsun. Sen baştan başa bana anlattıkları kadar güzelsin. Sarayından buraya kadar yaya geldiği için o mübarek ayakların incindi diye seslendi. Komutan sarayın damından gelen bu sesi duyup oraya bakınca o güneş yüzlüğü gördü. O mücevherin parıltısıyla sarayın damı nur içinde kalmış ve yer onun yanaklarının aksiyle kıpkırmızı yakuta dönmüştü. Zal ona karşılık verdi, dedi ki, ''Ey ay yüzlü güzel, benden sana selam ve felekten de aferin olsun. Ben nice geceler gözlerimi simak yıldızına dikerek heyecan içinde, her kötülükten uzak olan Tanrı'ya senin yüzünü gizlice bana göstermesi için yalvardım. Şimdi senin sesini işitmek bu tatlı ve nazlı sözlerini duymakla sevinç içindeyim. Birleşmemiz için bir çare bul. Sen damda, ben sokakta. Böyle nasıl olur?'' dedi. Komutanın bu sözlerini işitince Rudabe hemen başının gece gibi kara saçlarını çözdü ve onları yeryüzünde hiç kimsenin görmediği miskten yapılmış bir kement haline getirdi. Saçlar gerdanın üzerine tel tel ve bir yılan gibi kıvrım kıvrım dökülmüştü. Rudabe saçlarından yaptığı bu kemendi sarayın damından sarkıtarak ta aşağıya kadar indirdi. Sonra ona damdan seslenerek ''Ey pehlivan oğlu pehlivan'' dedi. ''Haydi belini bağla. O aslan gibi göğsünü açıp padişahlara yaraşan pençelerini uzatarak şu saçlarımın ucundan tut. Onlar senin emrine hazırdır.'' Zal o ay yüzlüye baktı, onun bu sözlerine şaşırdı kaldı. Kendi elleriyle yaptığı bu miskten kemendi öylesine okşayıp öptü ki dudaklarının sesini yavuklusu Rudabe bile duydu. Zal ona, ''Senin teklifin doğru değil. Böyle bir günde güneş bile kararmalı, ışık salmamalı. Çünkü bugün benim yüreği sevgiyle yaralanmış bir kızın ruhuna el attığım ve bu yaralı yüreğe ucu sivri bir ok sapladığım gündür.'' dedi ve kölesinin elinden bir kement alarak ona bir ilmik yaptı. Ondan sonra hiçbir şey söylemeden fırlattı attı. Kemendin halkası sarayın çatısının ucuna geçip düğümlenince Zal de aşağıdan yukarıya tırmanıverdi. Damın üzerine çıkınca peri yüzlü Rudabe hemen yanına gelerek ona saygılar gösterdi. O zaman Destan da onun elini eline aldı. İkisi de sevinç içinde ve el ele sarhoş gibi gittiler. Rüdabe, saltanat ağacının yüksek bir dalı olan Zal'in eli elinde olduğu halde aşağıya indi. Yine beraberce altınlarla süslenmiş olan saraydaki o padişahlara yaraşan meclise geldiler. Burası nur içinde ve donanmış bir cennetti. Huriler önlerinde ve ayakta hizmet ediyorlardı. Zalizer, Rüdabe'nin o güzel yüzü, saçları ve süsü karşısında şaşırıp kaldı. Bilezikler, gerdanlıklar, küpeler vesaire mücevherler ve çok ağır kumaşlardan yapılmış elbiseler içinde Rüdabe, baharda çiçeklerle bezenmiş bir bahçeyi andırıyordu. Yanakları yeşillikte açılmış lalelere benziyor ve saçları büklüm büklüm dökülüyordu. Zal, padişahlara yaraşan bir büyüklükle o ay yüzlü Rüdabe'nin yanına oturdu. Kılıç bağı tarzında bir hançer kuşanmış ve başına kırmızı yakuttan bir taç giymişti. Onu görünce Rüdabe'nin sabrı elinden gitti, ara sıra ona kaçamak bir bakış fırlatıyor, onun boyunu, posunu, kollarını, bütün güzelliklerini gözden geçiriyordu. Zal o kadar kuvvetliydi ki, sert bir taşı gürzüyle bir diken parçası gibi kırardı. Onun ruhu aydınlatan yanaklarının parıltısına baktıkça yüreği daha çok yanıyordu. Zal, muttasıl bir yandan şarap içiyor, bir yandan da onu öpüp kokluyordu. Tabii, yaban eşeği avlamamış aslan olur mu hiç? Komutan Zal, Rüdabe'ye, ''Ey gümüş göğüslü ve mis kokulu Selvi, Minuçir bu maceramızı duyacak olursa memnun olmaz. Neriman olursam da kızar ve elini kaldırarak benim üzerime yürür. Fakat gözümde canımın ve tenimin hiçbir değeri yok. Ben onların ikisini de hor görür, icap ederse ölür ve kefen de giyinirim. Sana verdiğim sözden dönmeyeceğim hakkında adaletli tanrımın üzerine yemin ederim. Onun huzurunda durur, kendisine tapanlar gibi onu över, ona şükreder ve böylece Sam'ın ve yeryüzü padişahının yüreğindeki kini gidereceğini umarım. Yeryüzünü yaratan Tanrı belki benim bu sözlerimi ve dualarımı işitir ve sen de herkesin önünde benim eşim olursun dedi. Rüdabe de karşılık olarak ben de dini ve imanı yaratan Tanrı'nın üzerine yemin ederim dedi. Yeryüzünü yaratan Tanrı sözlerimin şahidi olsun. Bana senden başkasının hakim olmasını istemem. Sen ki cihan pehlivanı, taç, hazine, ün ve büyüklük sahibi Zalizer'sin. Böylece birbirlerine olan sevgileri karşılıklı olarak arttı, akılları kendilerinden uzaklaşmış ve arzuları galebe çalmış olarak sabahladılar. Gün açılırken padişahın çadırından davul sesleri yükseldi. Bunun üzerine Zal, o ay yüzlüyle vedalaştı ve onu kucakladı. İkisi de kirpikleri yaşla dolu olarak güneşe doğru döndüler ve ona ''Ey bütün alemin ışığı, biraz daha sabırlı ol, böyle birdenbire doğma'' dediler. Bundan sonra Zal, kemendini yukarıdan aşağıya sarkıtarak bahtiyar eşinin sarayından tekrar yere indi. Zal'in Rüdabe meselesi hakkında mübitlere danışması. Parlak güneş dağların arkasından yükselirken, pehlivanlar alay halinde geldiler. Padişahı sarayında ziyaret ettiler ve dönüp işlerinin başına gittiler. Komutan Zal bir davetçi göndererek büyük ve akıllı adamları, mübitleri, tecrübeli vezirini, pehlivanlarının ileri gelenlerini ve olgun kimseleri yanına çağırdı. Hepsi akıl ve tecrübe ile yüklü olarak pehlivan Zal'in yanına geldiler. Samanoğlu Destan'ın dudakları gülümsemeler ve yüreği de emellerle doluydu. Ağzını heyecanla açtı ve söze başladı. Önce yeryüzünün sahibi Tanrı'yı överek mübitlerin yüreğini uyandırdı ve onlara ''Yüreklerimiz adaletli ve kutlu Tanrı'nın korkusu ve umuduyla dolsun. Güneşi, ayı döndüren ve iyiliğin yolunu gösteren O'dur. Gece gündüz O'nu övmek, O'na şükretmek ve önünde eğilmek gerek. Yeryüzü O'nunla durur, her iki dünyanın da adaletli Tanrısı O'dur. Baharı, yazı, güzü getiren ve asmaya üzüm verdiren de O'dur. Onu bir mevsim, renkler ve kokular içinde taptaze yapar, bir mevsim de solgun ve perişan hale getirir. Kimse O'nun buyruğundan dışarı çıkamaz. O'nun buyruğu olmadan bir karınca bile ayağını atamaz. Yeryüzündeki yaratıkların üremelerini ancak onların çiftleşmeleriyle sağlamıştır. Çünkü eşi olmayan tek cinsten bir yaratıkla üreme olmaz.'' adaletli ve etkin Tanrı'dan başka eşsiz olan yoktur. Onun ne bir eşi ne de bir yardımcısı vardır. Sen bu sırları şu yüce gökten öğren. Yeryüzü baştan başa böyledir. Yeryüzü insanlarla bezenmiştir ve her şeyin değeri onunladır. Yeryüzündeki rıtıklar çift olmasaydı, her şeyin kuvveti kendisinde saklı kalır, ortaya çıkmazdı. Bir de biz, Tanrı'nın dinine ve kanununa uyan hiçbir delikanlının eşsiz olduğunu görmedik. Üçüncü olarak, bir insanın soyca ne kadar büyük olursa olsun, eşsiz yaşadığı takdirde hoyrat olması bir kötülük olarak gösterilebilir. Bir dünya pehlivanı için yüreğinin bir evlatla sevinç içinde kalması ne kadar iyi şeydir. Öldüğü zaman çocuğunun sayesinde yeniden hayat bulur. Çocuğu sayesinde yeryüzünde adı kalır. Şu Zalin oğlu, şu Sam'ın oğlu diye herkes onun adını anar. Böylece onun tacı ve tahtı da süslenmiş, aydınlanmış olur. Ölen babanın adı gitse bile oğlu sayesinde tahtı kalır. İşte kendi bahçemin de gülü ve nergisi olan size anlatmak istediğim şey budur. Yüreğim tasalı, aklım kayıp. Bu derdin dermanı ne olduğunu siz söyleyin. Güneşim artık mihrabın sarayı, dönen göklerim de onun toprağıdır. Gönlüm Sindu kızına boyun eğdi. Ne dersiniz? Sam bu işe razı olacak mı? Padişah Minuchir bunu duyunca gençliğe yaraşan işlerden mi sayar yoksa bir suç olarak mı karşılar? Küçük olsun, büyük olsun, kendisine eş arayan bir kimse Tanrı'nın dinine ve töresine uymuş demektir. Hiçbir akıllı kimse bunun üzerinde münakaşa etmeye lüzum görmez. Çünkü bu dinin gösterdiği yoldur. Ayıp sayılacak bir iş değildir. Her şeyin sonunu görebilen mübitler ne düşünüyor ve akıllılar bu işi nasıl görüyorlar dedi. Bunları duyunca mübitlerin ve olgun kişilerin dudakları bağlandı, söz akıllıların ağzında kaldı. Hiç kimse bir şey söyleyemedi. Çünkü Dahak, mihrabın büyük babasıydı ve padişahın yüreği ona karşı öfkeyle doluydu. Zehirle balın birbirine karıştırılabildiğini gören olmadığı için hiç kimse ona bir şey söyleyemedi. Komutan onlardan bir söz alamayınca bu sefer kızdı ve ortaya başka bir düşünce attı. Dedi ki, ben biliyorum. Siz bu işi incelerseniz sonunda beni suçlu çıkaracaksınız. Fakat kendi heves ve isteklerine uyanlar herkesten çok sitem işitirler. Oysa ki siz bana bu hususta kılavuzluk eder ve içine düştüğüm bu bağı çözer, beni kurtarırsanız ben de size bu yeryüzünde hiçbir büyüğün küçüklerine yapmadığı iyiliği, doğruluğu ve adaleti yapar, size erişilebilecek bütün kötülüklere karşı koyarım. Bu sözler üzerine mübitler karşılıklarını hazırladılar. Onun saadetini düşünerek, biz hepimiz senin kullarınız. Fakat bu meselede şaşırdık kaldık. Böyle bir işten ötürü bir kimsenin değeri ne artar ne de eksilir. Bir kadın yüzünden padişahın şerefine bir zarar gelmez. Ancak şu kadar var ki, mihrap seninle aynı derecede değildir. Fakat büyük adamdır, pehlivandır, değerlidir. Her ne kadar Arapların padişahı ise de ejderlerin soyundandır. Senin için yapılacak şey, o parlak düşüncenle ve uygun bulacağın şekilde pehlivan Sam'a bir mektup yazmaktır. Senin aklın bizimkinden üstün. Düşüncelerin de bizimkilerden doğrudur. Belki Sam da padişaha bir mektup yazarak düşüncelerini bildirir. Minuchir, binici Sam'ın sözünden çıkmaz ve bu güç iş böylece kolaylaşmış olur dediler. Zal'in mektupla Sam'a olayları bildirmesi. Komutan Zal, bunun üzerine katibi yanına çağırtarak dolu yüreğini açıp döktü. Ona, Sam'a müjdeler, selamlar ve haberlerle dolu bir mektup yazmasını buyurdu. Önce yeryüzünü yaratan adaletli Tanrı'yı övüp ona şükür ettikten sonra şöyle devam etti. O öyle bir Tanrı'dır ki, sevinç de ondan gelir kuvvette. Merihi, çoban yıldızını, güneşi, varı yoğu yaratan hep O'dur. Biz bir takım kullarız, tek Tanrı O'dur. O'nun selameti ve iyiliği, kılıç ve tulga ısı, Nerimanoğlu Sam'ın üzerine olsun. O Sam ki, tozun toprağa karıştığı savaş alanında at oynatarak, akbabaların yiyeceğini sağlar. Savaş sırasında fırtınalar koparır ve bulutlardan kan yağdırır. Padişahlara altın taç ve kemer bağışlar. Padişahları altın tahtlara oturtur. Gösterdiği yiğitlikle hünerlerine hünerler katmış, hünerden yana herkesin üstüne yükselmiştir. Savaş sırasında Sam gibi bir er, yeryüzüne şimdiye kadar gelmediği gibi, şimdiden sonra da onun gibi bir binici gelemez. Ben onun bir kuluyum. Yüreğim ve canım onun sevgisiyle doludur. O, anamdan nasıl doğduğumu ve başıma nasıl haksızlıklar geldiğini bilir. Babam, kumaşlar ve ipekler içinde rahat rahat yaşarken, Simürk de beni Hint dağlarına götürdü. Ben orada Simürk'ün beni avlamasını ve yavruları arasına katmasını bekledim. Rüzgarlar derimi yakıyor, zaman zaman toz ve toprak gözlerimi kapıyordu. Adım Sam'ın oğluydu ama babam tahtında otururken ben Simürk'ün yuvasında yaşıyordum. Tanrı böyle kısmet ettikten sonra ben de böyle yaşamak zorundaydım. Bir kimse göklere bile uçsa yine Tanrı'nın buyruğundan dışarı çıkamaz. Bir kahraman dişleriyle ısıtarak bir mızrağı ezebilse, sesiyle aslanın derisini çatlatsa ve dişleri de demircinin örsü kadar sağlam olsa bile yine de Tanrı'nın buyruğuna boyun eğmeye mecburdur. Başıma öyle bir iş geldi ki onu herkese açıp söylemek olmaz. Ancak babam istediği kadar kahraman veya erkek bir ejder olsun, şu henüz küçük olan oğlunun sırrını dinlemelidir. Ben, mihrabın kızına duyduğum sevgiyle ağlıyor, kızgın bir ateşin üzerindeki kebap gibi yanıyorum. Geceleri yıldızlar arkadaşım, ağlamaktan dört bir yanım denize döndü. Çektiğim ıstırapla o hale geldim ki, herkes benim halime ağlıyor. Yüreğimin bu kadar acı çekmesine rağmen, yine senin buyruğundan dışarı çıkmayı ağzıma bile almam. Yeryüzü pehlivanının buyruğu nedir? Ben canımı bu dertten ve beladan kurtarmak için ne yapayım? Komutan, mübitlerin gizli bir yerden çıkarılan mücevherlere benzer sözlerini de dinledi. Babam, sözünden ve yemininden dönmeyeceğini bana vaat etmişti. Herhalde izin verir ve ben de mihrabın kızını dine ve türeye uygun olarak kendime eş edinirim. Babam herhalde hatırlar ki Tanrı beni ona tekrar bağışladı ve beni Elburz Dağı'ndan tekrar getirdikleri zaman herkesin önünde hiçbir isteğimi reddetmeyeceğini vaat etmiş ve söz vermişti. Benim gönlüm şimdi bu söze ve yemine bağlıdır dedi. Bir atlı bu mektubu aldı ve Kabil'den Azergest gibi hızla ve üç atla Sam'a gitti. Zal ona şöyle buyurmuştu. Eğer bindiğin at yolda düşer kalırsa sen bir an bile yolundan kalma. Hemen öteki ata bin ve böylece Sam'ın huzuruna çıkana kadar yoluna devam et. Atlı bu buyruğu alır almaz kendisi rüzgara ve altındaki at da çeliğe döndü. Gürk Saran'a yaklaştığı zaman komutan onu uzaktan gördü. Kendisi bir dağın çevresinde vahşi hayvanlar avındaydı. Etrafındaki gün görmüş atlılara şöyle dedi. İşte bir Zabilistan atına binmiş Kabil'li bir elçi. Bu muhakkak Zal'in elçisi olmalı. Onun için önce onun haberini sormalı, ondan destan, İran ve padişah hakkında bilgi almak gerek. O sırada atlı elinde o ünlü padişahın mektubuyla Sam'ın yanına vardı. Atından indi, yeri öptü ve yeryüzünün yaratan Tanrı'yı övüp ona şükürde bulundu. Sam ona bazı sorular sorduktan sonra mektubu aldı, elçi de lüzumlu haberleri verdi. Komutan üzerinde bulunduğu dağın sırtından aşağı inerken mektubu açtı. Destan'ın yazdığı sözleri birer birer okuyunca olduğu yerde rengi attı, hem canı sıkıldı hem de şaşırdı. Destan'ın isteği hoşuna gitmedi. Komutan onu başka bir yaratılışta sanıyordu. Kendi kendine yaratılışına yaraşan düşünceleri nihayet ortaya çıkmaya başladı. Büyütücüsü vahşi bir kuş olan bir insanın gönlünce felekten isteği elbette böyle bir şey olur, dedi. Avdan eve dönünce uzun uzun düşüncelere vardı. İçinden, eğer ona, düşündüğün doğru değil, böyle uygunsuz bir iş yapma, aklını başına al desem, ona verdiğim sözü ve ettiğim yemini tutmamış olacağım. Sözünde ve yemininde durmayan bir kimse ise, ne Tanrı'nın ne de halkın gözünde iyi bir insan sayılamaz. Yok, tutup da ona, peki, çok iyi düşünmüşsün. Aklına eseni yap desem, bu sefer de bir kuşun büyüttüğü bu çocukla eşi olacak olan o dev kızından nasıl bir dölün ortaya çıkacağını düşünmek gerek diye düşündü. Bu düşüncelerden nihayet başı şişip ağrıdı ve uykuya daldı. Fakat uykusunda da bir türlü rahat edemedi. Bir insanın karşılaştığı iş ne kadar güç olursa, onun gönlü de o kadar üzgün, vücudu da o kadar rahatsız olur. Oysa ki Tanrı'nın uygun gördüğü bir iş, hiç düşünmeye lüzum kalmadan, kendiliğinden hemen oluverir. Sam'ın zalin işi için mübitlere danışması. Sam uykudan kalkınca bütün mübitlerden ve akıllı kişilerden bir kurultay topladı ve onlara bu işin neye varacağını sordu. Su ile ateş gibi iki unsuru birleştirmeye kalkmak aslında bir kötülük olur. Bunları birleştirmek hesap gününde bile Feridun'la Dahhak'ın dövüşmeleri gibi bir sonuç verir. Siz yıldızlara bakıp kaleminizin ucunu mesut bir noktanın üzerine yerleştirdikten sonra gelip bana karşılığınızı bildirin dedi. Yıldıza bakıcılar uzun uzadıya gökteki yıldızlardan bu sırrı öğrenmeye uğraştılar ve nihayet öğrendiler. Bu başarılarından duydukları sevinçle döndüler. İçlerinden biri Neriman'ın oğlu Sam'a dedi ki, ''Ey altın kemerli pehlivan, mihrabın kızı ile Zale müjdeler olsun. Bunlar birbirlerine mesut birer eş olacaklar. Bu iki erdemli eşten de azgın fillere benzeyen bir çocuk meydana gelecek ve mertlik kemerini beline bağlayarak kılıcı ile bütün dünyayı önünde eğdirecek, tahtını bulutların üzerine kuracak. Yeryüzünden kötü insanların kökünü kazıyacak. Onlara yeryüzünde sığınacak bir çukur bile kalmayacak. Ne Seksar'ı bırakacak ne de Mazenderan'ı. Ağır gürzüyle yeryüzünü temizleyecek. Ondan Turan'a çok zarar gelecek. İran'a da iyilikler getirecek. Dertlilerin başını dinlendirecek, savaş ve kötülüğün kapılarını kapayacak. İranlılar bütün ümitlerini ona bağlayacaklar ve sana da onun müjdesini getirecekler. Onu savaş alanlarını çiğneyen atının ayaklarına savaş kaplanları gelip yüzlerini sürecekler. Onun padişahlık zamanı herkes için mesut bir zaman olacak ve o zamanın kendisi bile onun padişahlığına rastladığı için övünecek. Rum'da, Hint'te ve İran'da mühürlerin üzerine onun adı kazılacak. Sam, yıldıza bakıcıların bu sözlerini duyunca sevindi, güldü ve onların saygılarını kabul etti. Ve onlara kederini dağıttıkları için sayısız altın ve gümüş armağan etti. Bundan sonra Zal'in elçisini yanına çağırarak onunla konuştu ve ona ''Sen Zal'e güzellikle söyle, onun bu isteğinin kabul edilebilecek bir tarafı yok. Ancak ben önceden ona verdiğim sözü tutmak isterim. Haksızlık etmek için bahane aramaya kalkışmak doğru bir şey olmaz. Ben şimdi atıma binip bu savaş alanından ayrılarak ordumla beraber İran'a gideceğim. Bakalım orada padişah ne buyuracak ve Tanrı da bu hususta ne takdir edecek?'' dedi. Ve elçiyi kendisine birçok paralar verdikten sonra ''Kalk hemen git, vakit kaybetme.'' diyerek yola çıkardı. Sam elçiyle vedalaşması bitince kendisi de yola çıktı. Hem komutan hem de ordusu bu güçlüğün böylece çözülmesinden memnundular. Gürksaran'dan 1000 kişiyi yakalayıp bağladılar, yaya olarak ordunun arkasından sürükleyip götürdüler. Karanlık gecenin yarısı geçtikten sonra ovadan binicilerin ve çadırın aralığından da davul ve boruların sesleri yükseldi. Sam, İran'a doğru yola çıkarak ordusunu çekip Dehistan'a götürdü. Elçi de parlak bir talih ve kutlu bir haberle Zal'in yanına döndü ve katına girip ona Sam'ın gönderdiği haberi bildirdi. Zal, onun söylediklerini duyunca çok sevindi ve Tanrı'nın iyiliğine teşekkür etti. Yoksullara paralar dağıttı, halka iyiliklerde bulundu. Komutan Sam'a da böyle uygun bir haber gönderdiği için dua etti. Ne geceleri uyuyor, ne gündüzleri dinlenebiliyor, ne de şarap içip musiki dinliyordu. Gönlü hep eşini arıyor, hep Rüdabe'nin adını anıyordu. Sinduh'un Rüdabe ile Zal'in macerasını öğrenmesi. Güzel konuşmasını bilen selvi boylu Rüdabe ile komutan Zal'in arasında gidip gelen bir kadın vardı. Bu kadıncağız Rüdabe'den pehlivana, pehlivandan Rüdabe'ye haber götürüp getirmekteydi. Komutan Destan onun yanına çağırtarak ona bütün duyduklarını anlattı. Rüdabe'nin yanına git ve ona de ki, Ey güzel yürekli yeni doğmuş ay. Bir iş güçleşip darlaşınca onu genişletecek bir anahtar da bulunuverir. Elçi Sam'ın yanından sevinçle ve güzel bir haberle döndü. Sam bu hususta birçok sözler söyledikten ve söylenenleri de dinledikten sonra nihayet birleşmemize razı oldu diye haber ver dedi. Ve Sam'ın mektubunu da ona verdi. Kadın mektubu alınca derhal onun yanından ayrılarak yola çıktı, Rudabe'nin yanına rüzgar gibi koşarak ona bu sevinç haberini müjdeledi. Peri yüzlü Rudabe bu haber üzerine kadının yüzüne altınlar saçtı. Onu altın bir kürsüye oturttu ve sonra derdinin çaresini bulmuş olan bu kadına getirdiği müjdenin karşılığı olarak önce bir kat elbise getirtip teslim etti. Sonra önüne öyle bir taç getirip koydu ki bunun örgüleri hiç görünmüyor ve baştan başa kırmızı yakut ve altınla örtülü bulunuyordu. Üzerindeki mücevherlerin çokluğundan altta kalan altın adeta belli bile olmuyordu. Bundan başka yine armağan olarak öyle iki yüzük verdi ki bunlar gökteki müşteri yıldızı gibi parlıyordu. Bu değerli armağanlar birçok selamlar ve haberlerle kadını Sam oğlu Destan'a gönderdi. Kadın Rüdabe'nin odasından ayrılarak sofaya çıkınca Sindhu ile karşılaştı. Sindhu onu görür görmez yüksek sesle ''Sen nereden geliyorsun?'' ''Sorgularıma doğru cevap ver. Sen zaman zaman benim önümden geçiyor ve hiç yüzüme bakmadan gelip bu odaya giriyorsun. İçim senden şüpheleniyor. Yay mısın yoksa yayın kirişi mi? Nesin? Söyle bana.'' dedi. Kadın onun korkusundan sapsarı kesildi ve hemen eğilip yeri öptü. Karşılık olarak ben fakir ve biçare bir kadınım. Ekmeğimi kazanmak için her çareye başvururum. Büyük kimselerin evlerine gidip onlara elbise ve mücevherat satarım. Bu adanın sahibi Rüdabe de benden süs eşyası satın almak istedi. Ben de ona altından bir taçla, padişahlara yaraşan mücevherlerle süslü bir yüzük getirdim dedi. Sindhu, ancak bana onları göstermekle kızgınlığımı yatıştırabilirsin. Hadi göster deyince kadın çıkarıp gösterdi ve dedi ki bu ikisini Rüdabe için getirmiştim. Eğer daha isterse yine getiririm. Sindhu ona bunları kaça verdin? Aldığın parayı göster de şu meraktan çatlayan yüreğim biraz ferahlasın dedi. Bu sefer de kadın ay yüzlü Rüdabe parayı yarın vereceğini söyledi. Daha parayı elime almadan benden böyle bir şey dileme deyince Sindhu kadının iğri büğrü ve kaçamaklı konuştuğunu anlayarak onunla dövüşmeye karar verdi. Kadının yanına gelip yenini yokladı ve yalancılığını anladı. Çünkü bu yüzüğü Rüdabe'nin elinde ve o değerli elbiseleri de yine Rüdabe'nin yanında görmüştü. Bunun üzerine kızdı ve hemen eliyle saçından yakalayarak kadını yere vurdu. Kadının hareketine çok kızmıştı. Onu yerlerde sürükleyerek elini ayağını bağladı. Ayaklarının altında çiğnedi ve bir yandan durmadan eliyle vurdu. Oradan hiddetle tekrar yerine döndü, çok kederli ve düşünceden sarhoş gibiydi. Sarayın kapısını kapattırdı ve kızının yanına çağırdı. Ellerini durmadan yanaklarına vuruyordu. Nergis'e benzeyen gözlerinden gül yanaklarına o kadar yaş akıttı ki o güller parıl parıl parladı. Rüdabe'ye, ''Ey değerli ve yüce soylu ay, uçurumu neden tahttan üstün tuttun? Yeryüzünde benim sana gizlice anlatmadığım veya açıkça göstermediğim ne var ki? Sen nereden böyle zalim çıktın? İnsan bütün sırlarını annesine söyler. Bu kadın senin yanına kimin yanından ve niçin geliyor? Bu işin aslı ne? Kendisine taç ve yüzük yolladığın adam kim? Arap padişahlığının bu büyük hazinesinin ve tacının bize nice iyiliklere ve kötülüklere mal olduğunu biliyor musun? Sen tutup adımızı yele veriyorsun. Benim gibi analar senin gibi kız doğurmaz olsun dedi. Rüdabe annesi bu sözleri söylerken yere ayaklarının üstüne bakıyor, utancından yerinden kıpırdayamıyordu. O nergis gibi gözlerinden sevginin yaşlarını döküyor ve yüzünü kanlı yaşlarla süslüyordu. Annesine, ''Benim akıllı anneciğim, gönlümü avlayan sevgidir. Keşke beni doğurmasaydın da kimse hakkımda iyi olsun, kötü olsun hiçbir şey söylemeseydi. Zabil'in komutanı yalnız Kabil'e gelmekle kalmadı, sevgisiyle de beni ateşe attı. Yeryüzü başıma öyle dar geldi ki bazen gizlice, bazen de açıktan açığa hep ağlamaktayım. Ben artık onsuz yaşamak istemem. Yeryüzünün gözümde onun bir tel saçı kadar bile değeri kalmadı. Artık şunu sen de bil ki, o beni görmüş ve benimle düşüp kalkmıştır. Biz onunla el ele vererek sözleştik ve yeminleştik. Fakat aramızda birbirimizi görmekten başka bir şey yok. Hakikat olan sadece ikimizin de gönlünde parlayan ateştir. Bu hususta Büyük Sam'ın da yanına bir elçi gönderildi ve o da kahraman Zale'ye karşılık verdi. Sam'ın önce bir müddet çok canı sıkılmış, üzülmüş, sonra gerekli sözleri söylemiş ve kendisine söylenenleri de dinlemiş. Birçok armağanlarla elçiyi geri yollamış. Sam'ın verdiği cevabı ben öğrendim. Onu bana senin saçlarını yolduğun, yere atıp sürüklediğin kadın getirdi. İşte onda gördüğün armağanlar da aramızdaki bu elçinin getirdiği mektubun karşılığıydı, dedi. Sindhu bu sözleri duyunca hem şaşırdı hem de Zalin ona eş olmasından hoşlandı. Ona giriştiğin iş küçük bir iş değil. Çünkü destan gibi bir pehlivanın büyükler arasında bile eşi yoktur. O yeryüzü pehlivanının oğludur. Büyük adamdır. Akıllı, fikirli ve aydın canlıdır. Onun hünerleri çoktur. Çoktur ama öyle bir özlü de var ki bunun yanında bütün hünerleri değerlerini kaybederler. Sonra İran padişahı da bu işe razı olmaz. Hatta kızar ve Kabil'i alt üst eder. Tozunu güneşe kadar savurur. Çünkü o bizim soyumuzdan hiç kimsenin ayağının üzengiye bastığını istemez diye karşılık verdi. Bundan sonra da kadını serbest bıraktı. Ona tatlı sözler söyledi ve onu hiç tanımamış gibi davrandı. Ona da ''Ey akıllı kadın, ağzını daima sıkı tut. Sakın ağzını açıp da kimseye bir şey söyleme. Burada duyduğun bu sözleri de yine burada yere göm.'' dedi. Kızının herkesten uzak yaşadığını bildiği için kimsenin ona bu işte öğüt vermiş olmasına imkan bulunmadığını iyi biliyordu. Sonra canının sıkıntısından ağlaya ağlaya uykuya daldı. İçi öyle sıkılıyordu ki neredeyse derisi çatlayacaktı. Mihrab'ın kızının macerasını öğrenmesi. Mihrab şen ve esen olarak saraydan döndü. Zal onu çok ağırladığı için sevinçliydi. Fakat değerli eşinin yanakları solmuş, gönlü perişan olarak uyurken bulunca ona ne oldu, rüyanda ne gördün de yanakların böyle solmuş diye sordu. Sindhu mihraba bizim bu zengin hazinemiz, mallarımız, tam takımlı Arap atlarımız, şu mamur sarayımız, dostlarımız, sadık uşaklarımız, tacımız, padişahlara yaraşan tahtımız, şu yüzlerimiz, selvi gibi boyumuz, posumuz, adımız ve ünümüz, refahımız ve düzenimiz günden güne eksiliyor. Ben bütün bunları çok, pek çok düşünüyorum. Çünkü bu gidişle bunları günün birinde ve ister istemez düşmanların ellerine bırakacağız. Üstelik bizim bunca zahmetlerimiz de havaya gidecek. Bütün bunlardan bizim nasibimiz daracık bir tabut olacak. Diktiğimiz ağacın yemişi bize zehir, başkalarına da deva olacak. Bu ağacı biz diktik, biz suladık, zahmetini biz çektik. Tahtımızı ve hazinelerimizi tuttuk, onun yanına astık. Tam büyüyüp güneşe doğru yükseldiği ve gölge vermeye başladığı sırada, yemişlerle dolu tepesi toprağa doğru yıkılmaya başladı. Bizim sonumuz zaten buydu. Biz bundan sonra nerede barınacağız bilmem, dedi. Mihrab, Sindhu'a sen bu sözleri yeni sözler gibi söylüyorsun. Oysa ki bunlar eski sözlerdir. Bu iğreti dünya hep böyledir. Kimini düşünür, kimini de sağlıkla yaşatır. Biri gider, öteki gelir. Feleğin sillesini yemeğini gördün mü? İnsanın gönlünü sıkmakla tasası azalmaz ve bu hususta adaletli Tanrı ile savaşmaya kalkışmak olmaz, dedi. Sindhu, benim söylediğim sözler akıllı adamlara doğru yolu gösteren sözlerdir. Sevdiğim önemli şeyleri, o sırları ben senden nasıl saklayabilirim? Sana söylediğim ağaç hikayesi, akıllı ve bahtiyar bir mübidin kendi oğluna anlatmış olduğu bir hikayedir. Ben de bu hikayeyi padişahın dikkat gözünü çekmek için anlattım, dedi. Bu sözleri söyledikten sonra selvi boylu Sindhu başını eğdi, nergis gibi gözleriyle gül gibi yanaklarını ısıtarak ''Ey çok akıllı padişah'' dedi. ''Başımızın çaresine bakmak gerek. Felek hep böyle dönmez. Bil ki Sam'ın oğlu Rudabe'ye gizlice türlü türlü tuzaklar kurmuş. onun saf ve parlak yüreğini doğru yoldan ayırmıştır. Buna karşı çare bulmalıyız. Ben onu bu uğurda çok öğütler verdimse de kâr etmedi. Onu hep gönlü perişan ve yüzü solgun olarak görüyorum. Mihrap bu sözleri duyar duymaz yerinden sıçradığı gibi ayağa kalktı ve derhal kılıcının kabzasına sarıldı. Her yanı tir tir titriyordu. Yanakları morarmış, ciğeri kanla ve dudakları da ahlarla dolmuştu. Şimdi hemen onun kanını dökmeye gidiyorum deyince, Sindhu ayağa kalkarak onu kucakladı, kollarını onun beline kemer yaptı. Ona, şu küçük ve düşkün kulunun söyleyeceklerini duy ve dinle de, ondan sonra aklına ne gelirse yap ve yüreğin hangi yolu gösterirse o yoldan yürü dedi. Mihrap silkinerek elleriyle Sindhu'yu geriye itti ve sonra da azgın bir fil gibi bağırmaya başladı. Meğer kızım doğunca dedi, onun kafasını kesmeliymişim. Atalarımın yoluna gitmediğim, onu öldürmediğim içindir ki işte başıma bu felaketi getirdi. Babasının yoluna gitmeyen bir oğlu, yiğitler o babanın oğlu saymazlar. Bir kaplan bile savaş zamanında ve dişlerinin en çok keskinleştiği bir sırada bendeki savaş isteği bana babamdan ve dedemden geçmiştir der. Bir oğul da babasının izi muhakkak görülmeli, babasından daha az hüner sahibi olmak bir oğula yaraşmaz. Ben bir yandan canımın, bir yandan da şerefimin elimden gitmesinden korkarken sen ne diye beni dövüşten alıkoyuyorsun? Eğer pehlivan Sam bir fırsatını bulup padişah Minüçür ile birleşerek üzerime bir yürürse, Kabil'i yakıp yıkar ve dumanını güneşe kadar savurur. Bu ülkede ondan sonra da bir tek ot bile bitmez dedi. Bunun üzerine Sindhu, ey yiğit, boş sözleri bir yana bırak. Çünkü Sam'ın da artık bu meseleden haberi vardır. Sen yüreğini ferah tut ve korkma. Onun Gürk Sahran'dan buraya kadar geldiği de bir sır değil. Onu herkes biliyor, dedi. Mihrap bu sefer, ey ay yüzlü kadın, bana yalan söyleme. Yeryüzünde rüzgarın toza yenildiğini kabul edebilecek bir akıllı kimse var mıdır? Eğer sen başımıza bir felaket gelmeyeceğinden emin isen, bu olaydan ötürü artık gönlüm üzülmez. Çünkü büyük küçük herkes bilir ki, değerli Zal'den daha iyi bir damat olamaz. Ta Ehvaz'dan Kandehar'a kadar bir kimse bulunabilir mi ki, Sam'la bir akrabalık kurmak istemesin dedi. Sindhu, ey emsali arasında seçkin padişah dedi. Benim yalan söylemeye ne zorum var? Senin felaketin demek, benim de felaketim demektir. Benim gönlüm senin dertli gönlüne bağlıdır. Sana söylediklerim doğrudur ve onların doğruluğu yüreğimde de artık yer bulmuştur. İlk zamanlar ben de senin gibi kuruntulara kapıldım. Beni ıstırap içinde sevinçten uzaklaşmış olarak uyur görmen de bundan ötürüydü. Fakat bizi böyle kötü düşüncelere atan bu evlenme hakikat olursa hiç de şaşmamak lazım. Feridun'un gönlü Yemen padişahı Serv'den yana sevinmedi miydi? İşte şimdi de destan böyle olmak istiyor. Çünkü ateş, su, hava ve toprağın birleşmesinden dünyanın karanlık yüzü aydın olur. Bundan sonra da Zal'in mektubuna Sam'ın verdiği cevabı önüne koyarak artık istediğin oldu. Gönlünü hoş tut. Bir yabancı akraban olursa bu iş senin kötülüğünü isteyenlerin hoşuna gitmez deyince Mihrap kafası hala kavga etmek ve intikam almak için kızgın bir halde onun sözlerini dinledikten sonra haydi sen kalk git de Rüda Bey'i yanıma gönder dedi. Fakat Sindhu o aslan gibi erin Rüda Bey'i dövüp yerlere yuvarlamasından korktuğu için ona önce onu bana yine sapasağlam teslim edeceğine dair söz vermeni isterim. Onu yok ederek Kabil'i cenneti andıran bir gül bahçesinden mahrum etmeyesin dedi. Ve ondan önce söz alarak böylece onun yüreğindeki kin duygularını gidermiş oldu. Bu ünlü padişah Rüda Bey'e karşı kötü davranmayacağını vaat etti ve fakat sen de şunu bil ki yeryüzü padişahının başı bize karşı beslediği kin duygularıyla doludur dedi. Sindhu ondan bu vaadi aldıktan sonra önünde başını eğdi, yüzünü yere koydu ve hemen dudakları gülümsemelerle dolmuş, yüzü de gece gibi kara saçlarının altında duyduğu sevinçle gün gibi aydınlanmış olarak kızının yanına geldi. Onu savaş kaplanının yaban eşeğini paralamaktan vazgeçtiğini müjdeleyerek, ''Haydi, şimdi süslen, babanın yanına git de derdini ona da anlat.'' dedi. Rüdabe, Ne diye süsleneyim? Sermayenin yanında mayenin bir değeri mi olur? Herkesin bildiğini ne diye saklamalı? Benim canım Sam oğlunun yanındadır dedi ve doğudan yükselen güneş gibi babasının yanına gitti. Yakutlara ve altınlara boğulmuş olan Rüdabe'yi görünce mihrap ona hayran kaldı ve içinden Tanrı'yı överek ona şükretti. Rüdabe donanmış bir cennet ve güzel bir bahar günü doğmuş güneş gibiydi. Babası ona, ''Ey beyninde akıl kalmamış, boş kafalı kız, yaptığın iş senin gibi soylu bir kıza yakışır mı? Tacım ve tahtım yere girsin daha iyi. Hiçbir perinin bir şeytana eş olduğu görülmüş şey mi? Kahtan çöllerinden yılan oynatan biri gelip de mu olmaya kalkışacak olursa elbette onu bir okla öldürmek gerekir.'' dedi. Babasından bu sözleri duyunca Rüdabe'nin yüreği kanla doldu, yanakları kıpkırmızı kesildi. Kara kirpiklerini o nergis gibi gözlerinin üzerine indirdi ve hiçbir şey söylemedi. Babası ise yüreği kızgınlık ve başı da kavga etmek isteğiyle dolu olarak kaplan gibi kükremekte devam etti. Gönlü tutkun Rüdabe de solgun yanaklarını kanlı gözyaşlarıyla kızartarak yerine dönüp geldi. Ana kız her ikisi de Tanrı'ya sığındılar. Minuçihr'in Zal ile Rüdabe'nin macerasını öğrenmesi. Mihrap ve cesur Samoğlu Destan hakkında büyük padişaha haberler geldi. Güzellikte misilleri bulunmayan o iki eşe, Zal'in aşkına ve Mihrap ile akrabalığına dair yeryüzü padişahı mübitleri çağırıp onlarla konuştu. Padişah bu akıllı kimselere dedi ki, ''Bu yüzden başımıza dünya karanlık olacak. Ben kendi aklım ve fikrimle İran'ı aslan ve kaplanların pençesinden kurtarmış ve Feridun da yeryüzünü Dahak'ın vücudundan temizlemişken, şimdi de başımıza onun tohumundan Kabil'deki mihrap çıktı. Bizim gevşek davranmamız ve zalin aşkı yüzünden bu devrilmiş ağaç yeniden baş kaldırmamalı. Buna meydan verilmemelidir. Mihrab'ın kızı ile Sam'ın oğlunun ortaya koyacakları kınından sıyrılmış ve keskin kılıç yalnız bizim soyumuza ait sayılmaz. O zehirle karışık panzehire benzer. Eğer bu çocuğun ana tarafı baskın çıkar da kafası kötü düşüncelerle dolarsa İran'ı alt üst etmeye kalkar ve belki günün birinde taç ve hazine de onun eline geçer. Söylediklerime cevap istiyorum. Düşünün de uygun bir fikir söyleyin dedi. Bütün mübitler hakkında Tanrı'nın iyiliğini diledikten sonra ona ''Sen hepimizden daha bilgilisin ve yapılması gereken şeyleri yapmakta da bizden daha güçlüsün. Akla uygun olan neyse onu yap ve şunu bil ki bir ejderin yüreği ancak akıl sayesinde elde edilebilir.'' dediler. Değerli padişah onların bu sözlerini dinledikten sonra düşünmeye, bu işe iyi bir sonuç vermek için bir yol aramaya başladı. Nevzeri yanındaki büyük adamlarla birlikte yanına çağırdı ve ona ''Savaştan nasıl kurtulduğunu sormak için Binici Sam'ın yanına git. Onu görünce de ki bu yana gelip de beni görmeden yerine gitmesin.'' dedi. Nevzer babasının yanından ayrılarak yanındaki büyüklerle beraber hemen pehlivanın yanına yollandı. Pehlivan Sam onun gelmekte olduğu haberini alınca şehzadeyi karşılamaya çıktı. Bütün pehlivanlar savaş filleriyle ve davullarla ona karşı çıktılar. Nevzer yanındaki büyüklerle birlikte Sam'ın yanına geldi. Soylu kişiler ve büyük savaş erleri birbirlerinin hatırını sordular. Şehzade Nevzer babasının gönderdiği haberi Sam'a bildirdi. Sam da onu görmekle çok sevindi ve karşılık olarak ''Ben onun her buyruğuna boyun eğerim. Onun yüzünü görmek de benim ruhum için ayrıca bir saadettir.'' dedi. O gün hepsi Sam'ın konuğu oldular ve onun yüzünü görerek sevindiler. Hemen bir sofra kuruldu, herkes oturdu. Önce Minuçihr'in, sonra da Nevzer'in, Sam'ın ve her ülkenin büyük adamlarının şerefine şarap kadehlerini kaldırıp içtiler. Bütün gece ta parlak güneş doğup da tabiatın sırlarını açığa vuruncaya kadar sevinç içinde geçti. Sabahleyin sarayın kapısından davul sesleri yükselirken hızlı koşan atlar da hazırlandı. Padişahın buyruğu ile yine padişahın sarayına doğru yola çıktılar. Minuçihr onların gelmekte olduklarını haber alınca iyi karşılamak için sarayı süsletti. Nihayet Sari ve Amül taraflarından coşkun bir deniz gibi gelmekte olan bu ordunun sesleri duyulmaya başlayınca zıpkın alayları, zırhları ve ağır gürzleriyle karşılamak için ileri çıktılar. Dağdan dağa uzanan askerlerin çokluğundan ve sıklığından kırmızı ve sarı örtülerle örtülmüş olan kalkanları birbirine girmişti. Ordu davullar, borular, tunçtan yapılmış ziller, Arap atları, filler ve hazinelerle hazırlanmıştı. Padişahın ordusu da davullar ve bayraklarla Sam'ın ordusuna karşı çıktı. Sam'ın Minuçihr'in yanına gelmesi. Sam saraya yaklaştığı sırada atından indi, padişah da kendisine yol verilmesini buyurdu. Padişahı görür görmez Sam hemen eğilip yeri öptü ve yanına gitti. Başında parlak yakuttan bir taç bulunan Minuçihr de üzerinde oturmakta olduğu fil dişi tahttan ayağa kalktı. Sam'a yaraşacak şekilde iltifatlarda bulunduktan sonra onu kendi tahtının yanındaki bir yere oturttu. Ondan, Gürk Saran'dan, savaş erlerinden ve Mazenderan'daki erkek devlerden haberler istedi ve çektiği zahmetler hakkında birçok sorular sordu. Sam bunların hepsine birden karşılık olarak, "Ey Şehriyar!" dedi. "Sen ebedi ol. Senin hakkında kötü düşünenlerin kötülükleri canından ırak olsun. Ben o erkek devlerin ülkesine gittim. Ama görsen ne devler. Onlar dev değil, adeta birer savaş aslanı. Yürüyüşleri Arap atlarının yürüyüşünden daha hızlı olduğu gibi cesaretleri de İran'ın savaş erlerindeki cesaretten daha üstün. Hele onların seksar dedikleri bir takım erleri var ki insan onları görünce savaş kaplanı sanır. Benim önümden daha gelmekte olduğumu duyar duymaz akılları başlarından gitti. Şehrin içinde avazları çıktığı kadar bağırıp çağırdıktan sonra şehirden çıkıp gittiler. Topladıkları ordunun genişliği dağdan dağa uzanıyor, ayaklarından kalkan tozlarla aydın gün bile kararıyordu. Dağınık ve şaşkın bir halde savaşa tutuşmak için üzerime yürüdükleri zaman, benim erlerimin yüreklerine onların korkusu düşmez mi? Bu sefer de ben bu korkuyu gidermek için ne yapacağımı şaşırıverdim. Fakat baktım ki iş bana kaldı, derhal o kötü düşünceli orduya karşı bir nara savurdum ve 300 menlik gürzümü kaldırıp omzuma attım. Demir gibi atımı harekete getirerek gürzümü kafalarına indirdim ve heybetimle beyinlerini boşalttım. Derken cesur ve yiğit Selmin küçük oğlu yırtıcı bir kurt gibi karşıma çıkıverdi. Yeryüzünün ısı olmak yeteneklerini taşıyan bu çocuğun adı Kelkü'ydü. Güzel yüzlü ve selvi boyluydu. Anadan yana soyu Dahak'a dayanan bu yiğidin önünde büyük kahramanların kelleleri bile toprağa dönebilirdi. Karınca ve çekirge gibi sayısız olan erleriyle bütün dağlar ve ovalar dolmuştu. Bu ordudan yükselen tozlarla bizim ileri gelenlerimizin bile yüzleri sapsarı kesildi. Bunun üzerine ben bir vuruşta insanlar öldüren gürzümü tekrar elime aldım ve ileriye atıldım. Atımın üzerinden öyle bir nara attım ki yeryüzü gözlerinin önünde bir değirmen gibi döndü. Bunun üzerine benim orduma bir cesarettir geldi ve erlerimin her biri savaştan başka bir şey düşünmez oldu. Kerkü'yü de benim ve kellelerle oynayan gürzümün ününü işitince benimle savaşa girişmek için kemendi elinde olduğu halde kudurmuş bir fil gibi yanıma geldi ve beni kemendinin halkasına takmak istedi. Ben bunun farkına vararak kendimi bu tehlikeden kurtardım. Bu sefer elimde padişahlara yaraşan yayımla ucu çelikten olan oklarımı aldım ve kartal gibi atımı oynatarak onun üzerine ateş gibi ok yağdırdım. Öyle sanıyorum ki attığım oklarla bir örse benzeyen kafasının tulgası adam akıllı çivilendiydi. Bir aralık tozların arasından elinde bir Hint kılıcı olduğu halde azgın bir fil gibi üzerime doğru geldiğini gördüm. Padişahım, bu o kadar iri bir adamdı ki dağların bile lüzumunda canları için kendisinden aman isteyebileceklerini sanırım. Fakat o süratle üzerime yürüdükçe ben hiç istifimi bozmadım ve onun bir kere şöylece pençeme düşmesini gözledim. Bu savaş erinin tam yanıma yaklaştığı bir sırada elimi uzattığım gibi o cesur yiğidin kemerinden yakalayıp bir aslan gibi atının eğerinden aşağıya alıverdim. Azgın bir fil gibi onu yere öyle bir vuruş vurdum ki bütün kemikleri paramparça oldu. Padişahları böyle düşkün bir halde yerlere yuvarlanınca ordusu da savaş alanından yüz çevirdi. İnişler, yokuşlar, ovalar, dağlar, her taraf hep bu ordunun erleriyle dolmuştu. Bunlardan binici ve yaya olmak üzere ölenlerin sayısı 12 bindi. Erlerle beraber halkın ve savaş atlılarının hep birden sayısı ise 300 bindi. Hakkında kötü düşüncelerin o parlak talihinin karşısında bir değeri ve tahtına köle olan birinin önünde bir önemi mi olur? Sam'ın anlattıklarını duyunca padişah sevincinden külahını göklere attı. O sevinçle yeryüzünü kötü düşüncelilerden temizlenmiş görerek bir şarap meclisi kurdu. Böylece zevk ve eğlence ile kısalttıkları bu gecenin boyunca hep Sam'ın esenliği için dua ettiler. Sabah olunca sarayın perdesi açıldı ve padişahın katına girilmek için izin verildi. Yiğit Sam gelerek büyük padişah Minuçihr'in yanına girdi. Önce o eşsiz ve kahraman padişahı övdükten sonra onunla zal ve mihrap hakkında konuşmak istedi. Fakat yeryüzü padişahı söze ondan evvel başlayarak kızgın bir yüzle Sam'a şöyle dedi. Sen hemen yanındaki seçme kahramanlarla git ve Hindistan'a ateş sal. O mihrabın sarayını ve Kabil'i alt üst et. Onun senin elinden sağ kurtulması, o ejder tohumunun yeryüzünde kalması doğru sayılamaz. Eğer o sağ kalacak olursa zaman zaman yine savaşmaya kalkışır, savaşlar ve fesatlarla yeryüzünün rahatı yine bozulur. Ona bağlı bulunanların ve cadı Dahak'ın soyundan olanların hepsinin kafasını gövdelerinden ayır, yeryüzünü Dahak'ın soyundan temizle dedi. Padişah böyle kızgınlıkla konuşunca Sam ona fazla hiçbir şey söyleyemedi. Eğilip tahtı öptü ve o ünlü padişahın parmağındaki mühüre yüzünü gözünü sürdü. Kendisine ben şimdi gider ve padişahın yüreğindeki kini dindiririm dedi. Ve ordusuyla beraber hızlı yol alan rüzgar ayaklı atların üzerinde kendi sarayının bulunduğu tarafa doğru yola çıktı. Sam'ın mihrap ile savaşmaya gitmesi. Padişahla Sam'ın verdikleri bu karar destanla mihrabın kulaklarına erişti. Kabil şehri ayağa kalktı. Mihrab'ın sarayından bir feryat tırı yükseldi. Sinduh'un, Rüdabe'nin ve mihrab'ın canlarından, mallarından ümidi kestikleri bir sırada, Zal, yüzü asık, kolları sıvanmış ve köpürmüş bir halde Kabil'den dışarıya çıktı. Kendi kendine, dünyayı soluklarıyla yakıp kavuran bir ejder bile gelip de Kabil'i çiğnemek istese, önce benim kafamı kesmelidir diyordu. Ciğeri kanla, yüreği kuruntularla, başı da düşüncelerle dolu olarak hızla yola girdi. Yiğit Sam'a yoldayken o erkek aslan yavrusunun gelmekte olduğu haberi gelince bütün ordu harekete geçerek Feridun'un sancağını bezediler. Davullar çaldılar, ordu ve komutan ona karşı çıktılar. Bütün fillerin sırtlarını kırmızı sarı ve menekşe renkli bayraklarla süslediler. Sam'ın oğlu uzaktan babasını görünce hemen atından indi ve ona doğru yaya olarak gelmeye başladı. Her iki yandan bunu gören büyükler, taç sahibi ve taç adayları da atlarından indiler. Zal, babasının önüne gelince eğilip yeri öptü, Sam da ağır ağır onunla konuştu. Sonra altınlara gömülmüş pırıl pırıl bir dağa benzeyen atına bindi. Büyükler onun yanına sokularak kendisine, ''Baban sana kırgındır. Kendisinden özür dile ve sakın serkeşlik edeyim deme.'' dediler. Zal de karşılık olarak onlara, ''İnsanın sonu nasıl olsa toprak olduktan sonra benim korkacak bir şeyim yok. Asıl babamın aklını başına alıp da bir sözünü başka bir sözüyle bozmaması gerek. Eğer öfkesini tutamaz da uygunsuz bir şey söylerse sonra kendisi utanarak gözleri yaşarır.'' dedi. Sonra hep birlikte ve sevinç içinde Sam'ın sarayına geldiler. Sam atından indi ve biraz sonra da Zal'e huzura gelmesi için izin çıktı. Zal babasının katına gelince önce yeri öptü ve ellerini kaldırıp onun için dualar etti. Sonra nergis gibi gözlerinden gül yanaklarının üzerine yaşlar akıtarak ''Pehlivanın gönlü sevinçli ve canı da adaletin kulu olsun. Senin kılıcın altında elmas bile yanar, kebap olur. Senin savaştığın gün yer bile ağlar.'' Savaş günlerinde atın harekete geçtiği zaman ayakta duran ordular yerinden oynar. Gökyüzü senin gürzünün rüzgarını görünce yıldızlarını ortaya çıkarmaktan korkar. Yeryüzü senin adaletinle mamur olur, senin dayanağın can ve akıldır. Bütün yeryüzü senin adaletinle sevinç içindedir. Yeryüzü ve zaman payını ancak senin adaletinden alır. Fakat hem de oğlun olduğum halde adaletinden nasibi olmayan bir tek ben varım. Çünkü beni büyütüp yetiştiren bir kuş oldu. Toprak yiyerek beslendim. Yeryüzünde hiç kimseyle alışverişim yoktu. Başkalarından kötülük görmek için hiç kimseye bir kötülük yapmış da değilim. Böyle bir soydan olduğum halde hiçbir hünerim yoktu. Fakat ne olursa olsun yine Sam'ın oğlu sayılırdım. Anamdan doğar doğmaz beni atarak yurdumu dağlar ettin. Yeni doğmuş çocuğunu eziyet ve minnet içinde bıraktın. Büyümek yetenekliğini taşıyan bir yaratığı kaldırıp ateşe attın. Ben ne beşik yüzü görebildim ne de ana sütü içebildim. Akrabamdan hiç kimseden de bir iyilik görmedim. Beni dağa götürüp bırakarak yüreğime rahatın tadını tattırmadın. Tuttun, filanı neden kara, falanı da neden ak yaratmış diye yeryüzünü yaratan Tanrı'ya çıkışmaya kalkıştın. Oysa ki beni Tanrı besleyip büyüttü. Merhamet gözüyle bana o baktı. Şimdi ise benim hünerlerim, yiğitliğim, pehlivanlara yaraşan bir kılıcım ve Kabil'in padişahı gibi bir de dostum var. Öyle bir padişah ki taç, taht, ağır gürs, düşünce, mühür ve külah sahibidir. Ben Kabil'de senin buyruğunla oturdum. Senin düşüncenle hareket ettim. Senin sözünü ve yeminini kolladım. Sen bana, ben bundan sonra seni artık hiç incitmeyeceğim. Diktiğin her ağacı yemişli kılacağım demiştin. Böyle olduğu halde sonra kalktın, Mazenderan'dan benim evimi, barkımı yıkmak azmiyle geldin. Hatta Gürksaran'dan da yine aynı maksatla yola çıktın. Benim hakkımı şimdi de böyle mi vermek istiyorsun? İşte ben senin önünde duruyorum. Şu canlı varlığımı senin kızgınlığına teslim ediyorum. İstersen beni testereyle ikiye böl. Fakat Kabil üzerinde benimle konuşma. Kabil'e yapılan kötülük bana yapılmış demektir. Artık ne yaparsan yap, buyruk senin dedi. Komutan Sam, zalim sözlerini duyunca kulaklarını dikti ve kollarını aşağı indirdi. Karşılık olarak, evet dedi. Bu dediklerin doğru. Senin söylediklerin de bunun delilidir. Ben sana hep zulmettim. Düşmanlarının yüreği senin durumundan ötürü sevinçliydi. Sen bana dileğini bildirmiştin ama sonradan sabırsızlık göstererek kalkıp oraya da gittin. Telaş etme. Ben işinin bir çaresine bakar ve her şeyi yoluna koyarım. Ey iyilik dileyen oğul! Ben şimdi padişaha bir mektup yazar ve onu seninle gönderirim. O yeryüzü padişahı senin yüzünü ve hünerlerini görecek olursa artık seni incitmekten vazgeçer. Gerekli sözlerin hepsini yazarak onun canını ve yüreğini adalete doğru çekelim. Eğer padişah bizim tarafımızı tutacak olursa bütün işlerimiz senin dilediğin gibi olur. Bir aslan daima kendi kolunun kuvvetiyle işini görür. Bu sebeple her nerede olsa kendisine bir av bulabilir dedi. Bunun üzerine Zalizer tekrar yeri öptü ve babasına birçok dualar etti. Zalin elçilikle Minuçihr'in yanına gitmesi. Katibi önlerine oturtarak sağlı sollu birçok sözleri kendisine söyleyerek yazdırdılar. Mektubun baş tarafında ezeli ve ebedi olan Tanrı'yı övüp ona şükrettikten sonra varlık ve yokluk, iyilik ve kötülük ondandır. Biz hepimiz onun kullarıyız. Tanrı birdir. Hep onun dilediği olur. Felek onun buyruğuyla döner. O güneşin, ayın ve zuhalin yaratıcısıdır. Tanrı padişah Minuçihr'den razı olsun. O Minuçihr ki savaşlarda panzehiri bile yakıp ortadan kaldıran bir zehir ve içki meclislerinde yeryüzünü aydınlatan bir ay gibidir. O gürs kullanan, ülkeler fetheden, herkesi memnun eden, savaşlarda Firidun'un bayrağını taşıyan ve ileri gelen savaş kaplanlarını öldüren kahramandır. Ey padişah! Yüksek dağlar bile senin gürzünün darbesi veya atının nalı altında toz haline gelir. Sen temiz yüreğin ve temiz huyun sayesinde yeryüzünde öyle bir barışıklık sağlamış bulunuyorsun ki bugün kurtla kuzu aynı kaptan yemek yemekteler. Ben artık kemale ermiş ve 120 yaşını bulmuş bir bendenim. Başım artık kafur tozu ile kaplanmış, saçlarım ağarmıştır. Bu tacı bana güneşle ay giydirdi. Ben bir köle gibi kahramanlığın belini bağlayarak cadılarla savaştım. Benim gibi at kullanan, gürs taşıyan ve pehlivanları yere seren bir biniciyi yeryüzünde hiç kimse görmemiştir. Ben elimi gürzüme attığım zamandan beri Mazenderan pehlivanlarının ünü sönmüştür. Kahramanlar arasında sivrilmiş, yükselmiş olan ben, bu dünyada başkaca hiçbir iz bırakmamış bile olsam, Keşef nehrinden çıkmış olan ejderhayı öldürmenin şerefi bana yeter. Bu öyle bir ejderha idi ki, boyu şehirden şehire, eni de dağdan dağa uzanıyordu. Bütün alem onun korkusu içindeydi ve bu korkuyla nöbet bekliyorlardı. Havadaki kuşları ve yeryüzündeki yırtıcı hayvanları mahvedip temizlemişti. Yeryüzü onun zehiri ve akbaba kuşlarının kanatları da onun soluklarının kızgınlığıyla yanmışlardır. Korkunç timsahı bile sudan çıkarır, uçan kartalı havadan yere indirirdi. Onun yüzünden dünya insan ve hayvandan yana boşalmış, bütün dünya ona kalmıştı. Ben yeryüzünde ona elini sürmeye cesaret edebilecek bir kimsenin bulunmadığını görünce, temiz Tanrı'nın verdiği güçle yüreğimden korkuyu atarak, Yüce Tanrı'nın adı ile belimi bağladım ve o fil gibi atımın üstüne bindim. Öküz kafası biçimindeki gürzümü eğere astım, koluma yayımı taktım, boynuma kalkanımı bağladım ve korkunç bir timsah gibi yürüdüm. Benim keskin bir pençem, onun da keskin ve ateşli solukları vardı. Onun üzerine gürzümle yürüyeceğimi görenlerin hepsi gelip benimle helallaştılar. Yanına yaklaştığım sıralarda o, başındaki saçları bir kement gibi yerlerde sürünerek yüce bir dağ gibi yürümekteydi. Yolun üzerine uzanmış ve açık ağzından dili kara bir ağaç gibi dışarıya çıkmıştı. Gözleri kanla dolu iki havuza benziyordu. Beni görünce önce bir kükredi ve ondan sonra da üzerime doğru yürüdü. Ah padişahım, o zaman bana onun içi ateşle dolu gibi geldi. Yeryüzü gözümde bir deniz kesildi. Kara bulutlara kadar bir dumandır yükseldi. Onun sesinden dünya titredi ve saçtığı zehirle Çin denizine döndü. Tuttum, ben de ona cesur bir ere yarışacak şekilde bir aslan gibi kükreyip bağırdım ve dilini damağına yapıştırmak için oku ağzına doğru attım. Ağzının bir kenarı o okla altlı üstlü öyle birbirine yapıştı ki ve dili de o şekilde dışarı kaldı ki görseydin şaşardın. Bunun üzerine bir ok daha atarak onu da yine ağzına yapıştırdım. Bu ikinci oku da yiyince olduğu yerde kıvrandı. Derken üçüncü bir oku bu sefer ağzının tam ortasına yapıştırınca ciğerlerinden kan boşanıverdi. O savaş sırasında bir aralık beni dar bir yere sıkıştırmıştı. Ben derhal öküz kafası biçimindeki intikam gürzümü kaldırarak yeryüzünün sahibi olan Tanrı'nın verdiği kuvvetle o fil gövdeli atımı oynatıp üzerine sürdüm ve gürzümü kafasına öyle bir indiriş indirdim ki felek üzerine dağlar devirmiş gibi oldu. Azgın bir filin başına benzeyen kafasını parçalayınca içinden Nil Nehri gibi zehirler aktı. Bu tek vuruşumla o hale geldi ki yerinden artık kalkamaz oldu. Ve boşalan beyniyle o dümdüz yerler dağlara ve Keşef Nehri Zehrab Nehri'ne döndü. Böylece yeryüzü de rahatın ve uykunun yeri oldu. Dağlarda bulunan bütün halk, erkek ve kadın hepsi beni alkışladı. O müthiş ejderha ile yaptığım savaşı herkes seyretmişti. Bu ejderhayı tek vuruşta yere serdiğim için bana tek vuruşlu Sam adını verdiler. Herkes başıma mücevherler saçtı. Bu savaştan dönüşümde o meşhur zırhım paramparça ve vücudum da çırılçıplaktı. Atımın üzerindeki zırh da parçalanıp dökülmüştü. Ejderhanın saçtığı kötü zehirin etkisiyle bir müddet hasta yattım. Yine aynı zehir yüzünden yıllarca o ülkede bir ot bitmedi. Batı toprağı bir yangın yeri haline gelmişti. Devlerle yaptığım bütün savaşları birer birer anlatmaya kalkışacak olursam bu mektup çok uzar. Bundan başka böyle daha birçok savaşlarda nice sayılı kahramanların da başlarını ayaklarımın altına aldım. Atımı oynattığım her yerde yırtıcı aslanlar meydanı bana bırakarak çekilip gitmişlerdir. Bunca yıldır atımın eğeri tahtım ve atımın sırtı da bastığım toprak olmuştur. Ben bu ağır gürzün sayesinde bütün Mazenderan'la Gürksaran'ı tamamıyla senin mülkün yaptım. Hiçbir zaman kendime bir mülk edinmek kaygısına kapılmadım. Düşündüğüm tek şey senin zaferin oldu. Fakat bir zamanlar düşmanları öldürmek için gürzümü kaldıran kollar ve kullandığım gürz artık eski halinde değildir. Gövdem ve belim büküldü. Zaman yayımı ve kemendimi elimden alıp attı ve boynumu büktü. Ben artık yerimi zale bıraktım. Çünkü o da kemer kuşanmaya ve gürs kullanmaya layıktır. O da benim yaptığım gibi senin bütün düşmanlarının kuvvetini kırabilir. Onun hünerleri de seni memnun edecektir. Yalnız onun yüreğinde saklı bir dileği var. Gelip yeryüzü padişahından onu dileyecek. Bu öyle bir dilek ki her buyruğunda bir iyilik bulunan Tanrı'nın da isteğine uygundur. Bir kulun padişahın düşüncesine aykırı davranması uygun olamayacağı için biz de böyle bir şey yapmış değiliz. Benim yeryüzüne hakim padişahım, zale vaktiyle verdiğim sözü ve ettiğim yemini herhalde duymuştur. Ben onu Elburz Dağı'ndan indirdiğim zaman, herkesin önünde hiçbir isteğinden dışarı çıkmayacağım hakkında ona söz vermiştim. O da ancak bunun üzerine bana karşı bir sevgi duyabildi. Bana geldiği zaman kan ve toprak içinde ve bütün kemikleri paramparçaydı. Bana, sen Amil sarayına sahip olmaktansa Kabil'e git daha iyi dedi. İnsanlardan uzak bir yere atılıp bir kuş tarafından büyütülen bir kimse, gider de Kabilistan gibi bir yerde başı gül bahçesini ve boyu da düzgün bir selvi yandıran bir kızı görüp ona deli gibi tutulursa buna şaşılmaz ki. Bu bakımdan padişahın ona karşı bir düşmanlık duymaması gerekir. Onun bu sevgiden duyduğu ıstırap son haddini bulmuş ve acınacak bir hale düşmüştü. O günahsız biçarenin başı o kadar derde uğramıştı ki evvelce ona karşı verdiğim ve padişahın da duymuş olduğu sözü yerine getirmek zorunda kaldım. Zaten onun böyle yüreği dertli ve talihsiz olmasına sebep de benim. Senin yüce tahtının yanına geldiği zaman ondan, sana akıl öğretmek gibi olmasın ama büyük adamlara karşı yapılan muameleyi esirgeme. Çünkü benim de yeryüzünde ondan başka yardımıma koşacak ve derdime ortak olacak kimsem yok. Nerimanoğlu Sam'dan yeryüzü padişahına ve diğer büyük adamlara binlerce selam olsun, dedi. Böylece kararlaştırılıp bu mektup da yazıldıktan sonra Destan mektubu aldı ve yerinden kalktı. Atına bindi, yola çıktı, her yandan boru sesleri yükseldi. Pehlivanlar da onunla birlikte yola girdiler ve yüzlerini tahtın bulunduğu yere doğru çevirdiler. Zal, Kabilistan'dan çıkıp ayrıldıktan sonra Sam da gül bahçesinde oturmaya gitti. Mihrab'ın Sindu'a kızması. Bu karar Kabil'de yayılınca padişahın başı kızıp öfkelendi, Sindu'yu yanına çağırdı, Rüdabe'ye duyduğu öfkenin acısını ondan çıkardı. Ona, şimdi seni o çirkef kızınla beraber götürüp herkesin önünde ağlata ağlata gebertmekten başka yapılacak iş kalmadı. O yeryüzü padişahıyla savaşmak benim haddim mi? Belki böylece onun öfkesi geçer de yeryüzü de rahata kavuşur. Kabil de Sam'ın karşısına çıkabilecek ve onun gürzünün tadını tadabilecek kim var diye bağırdı. Bu sözler üzerine Sindu gidip onun önüne oturdu ve düşünmeye başladı. Sonra elini göğsüne koyup güneş gibi pırıl pırıl olan padişahın yanına geldi ve ona ''Benim önce sözümü dinle de sen sonra yine bildiğini yap. Varlığını kurtarmak için hazineni de esirgeme. Şunu bil ki gece gebedir. Bir gecenin ise ne kadar uzun olursa olsun karanlığı sonuna kadar sürmez. Güneş doğunca yeryüzü yine bedahşan taşı gibi parıldar.'' dedi. Mihrab ona, ''Savaş erlerine çok eskiden beri bilinen masalları okuyup durma bana. Ya bildiğini çabuk söyleyip canınla başınla uğraş yahut kanlı elbiseyi sırtına geçirmeye hazırlan.'' dedi. Sindu bu sefer, ''Ey yüce padişah, benim kanımı dökmek sana yaraşmaz. Bana düşen şey ise Sam'ın yanına gitmek ve bu kılıcı kınından çıkartmaktır. Ben ona gereken sözleri söylerim. Ham düşünceleri ancak akıl pişirir. Bu işin zahmeti benden, armağanları da senden. Şimdiye kadar biriktirdiğin hazineleri bu uğurda harcaman gerek.'' deyince, Mihrab, işte anahtarlar dedi. Bir insanın serveti uğruna tasalanması elbette ki doğru olmaz. Armağan olarak taht, külah ve atlar hazırlayıp beraberce yola çık. Ta ki Sam bizim yüzümüzden Kabil'i yakıp yıkmasın ve onun bize incinmiş olan yüreği yeniden aydınlansın. Sindu ünlü padişah Mihrab'a, ''Evet, canını kurtarmak istiyorsan hazinelerini gözden çıkarmalısın. Fakat ben bu derde çare aramakla uğraşırken sen de sakın Rüdabe'ye bir kötülük edeyim deme. Benim yeryüzünde ondan başka bir düşüncem yok. Bunun için şimdi bana onun hayatına ilişmeyeceğine söz vermelisin. Benim hiç kendimi düşündüğüm yok. Bütün derdim o dedi ve mihraptan söz aldı. Bundan sonra cesaretle işe başlayarak bir kolayını bulmaya çalıştı. Önce saçı olarak mihrabın hazinesinden 300 bin dinar çıkardı. 30 tane de gümüş eyerli Arap ve Acem atı getirdiler. Altın gerdanlıklı 60 carinin ellerine verilen birer altın kadeh, baştan başa misk, kafur, yakut, altın, firuze ve şekerle doldurulmuştu. 100 tane kırmızı tüylü dişi deve, 100 de iyi yük çeken ve iyi yürüyen katırı ayırdılar. Mücevherlerle süslenmiş, padişahlara yaraşan bir taç, bir gerdanlık ve bir çift küpe ile üzeri gök gibi yine türlü türlü mücevherlerle işlenmiş altın bir taht hazırlayıp ayakta ve başı dik duran bir adam yüksekliğindeki 20 atın üzerine yerleştirdiler. Sonra 4 Hint filinin üzerine de birçok kumaşlar ve elbiseler yükleyip yola çıktılar. Sam'ın Sinduh'un gönlünü etmesi. Sinduh hazinelerini böylece hazırladıktan sonra Azergesp'i andıran bir yiğit gibi atına bindi. Başında bir Rum külahı ve altında da rüzgar gibi uçan bir atla yola girdi. Ne geldiğini ne de adını bildirmeden salına salına Sam'ın sarayına vardı. Sarayın işlerine bakan adamlara hemen Cihan Pehlivan'ına haber verin. Kabil'den Zabil'in komutanı olan pehlivana bir elçinin geldiğini ve kahraman mihraptan yeryüzünün hakimi olan komutana haber getirdiğini bildirin dedi. Perdeci gidip pehlivan Sam'a haber verdi. Padişah da elçinin huzura girmesi için izin verdi. Bunun üzerine Sinduh atından indi ve hemen komutanın yanına koşup gitti. Huzura girince yeri öptü ve yeryüzünün padişahı ile pehlivanını övdü, dua etti. Yanında getirdiği saçılar, köleler, atlar ve filler sarayın kapısından ta 2 millik mesafeye kadar uzanıyordu. Bunların hepsini birer birer Sam'ın önüne getirdi. Sam bunları görünce şaşırıp kaldı. Başı döndü. Kollarını birbirine kavuşturarak başını önüne eğdi ve böylece sızmış gibi düşünceye vardı. Kendi kendine bu ne kadar çok armağan böyle. Bunlar hangi ülkenin malı? Ya kadından elçi göndermek? Bu ne tuhaf iş. Eğer ben bütün bu malları kabul edecek olursam, milletin padişahı bana incinecek. Yok almaz da geri yollar ve Zali bunlardan mahrum bırakırsam, bu sefer Zali kızacak ve Sümürgün kanatlarını kaldırması gibi o da kollarını kaldırıp bana darılacak. O zaman ben herkese ve ona ne karşılık vereceğim diye düşünüyordu. Nihayet başını kaldırarak, bu malları, bu köleleri ve bu süslü filleri alın ve götürüp destanın haznecisine verin. Onları Kabilistan'daki ayın adına hazineye koysun dedi. Bunun üzerine peri yüzlü Sinduh'un gönlü sevinçle doldu. Sam'ın huzurunda ağzını açıp ona teşekkürler etti. Getirdiği armağanların kabul edilmesini, kötülüğün gidip yerine artık iyiliğin gelmiş olmasına saydı. Yanında yüzleri bir put kadar güzel, yasemin tenli ve selvi boylu 3 kız vardı. Her biri elinde içi kırmızı yakut, sedef ve inci ile dolu bir kadeh tutuyordu. Kızlar bu 3 kadehi Sam'ın önünde birbirine boşaltıp içindekileri karıştırdılar. Bunun üzerine bütün yabancılar dışarıya çıktılar, halvet oldu. Sinduh pehlivana, ''Ey iyilikleriyle yaşlıları bile gençleştiren pehlivan, büyükler senden öğrendikleri akılla yeryüzünü aydınlatırlar. Kötülüğün eli senin mührünle bağlanmış ve Tanrı'ya götüren yol da senin gürzünle açılmıştır. Bu işte bir suçlu varsa o da mihraptır. Bunun içindir ki kirpikleri yaşla dolu. Suçsuz Kabililerin başı bilmem ne yaptı. Eğer cezalandırmak gerekiyorsa onu yerle bir etmeli. Oysa ki şehrin bütün halkı senin için yaşıyor. Hepsi senin ayağının toprağıdır. Aklı, kuvveti, güneşi ve çoban yıldızını yaratan Tanrı'dan kork. Onun yaptığı bir iş hoşuna gitmemiş bile olsa bu uğurda onun kanını dökmeye kalkışma, dedi. Sam ona karşılık verdi. Dedi ki, söylediklerime doğru cevap ver. Sakın iyilik konuşmak yoluna sapayım deme. Sen Zalin kızını gördüğü mihrabın nesisin? Eşi misin yoksa cariyesi mi? Onun yüzünü, saçlarını, huyunu ve aklını bana iyice bir tarif et de kime layık olabileceğini anlayayım. Boyunu, yüzünü ve aklını bildiğin gibi bana birer birer anlat. Bunun üzerine Sindhu, ey pehlivanların başı olan pehlivan, sen kahramanların tapınağısın. Senden önce öyle kuvvetli bir söz ve ant isterim ki, onun şiddetinden yer ve üzerindekiler sarsılmalı. Evet, bana ve bence değerli olanların canına kıymayacağına söz ver. Benim de güzel bir sarayım, hazinem, soyum, sopum ve gücüm, kuvvetim var. Eğer sana güvenim olursa, istediğin şeylerin hepsini söyler ve böylece kendi ünümü de sağlar, Kabilistan'ın bütün gizli hazinelerini ortaya çıkarmaya ve onları Zabilistan'a yollamaya çalışırım dedi. Bunları duyunca Sam, onun elini tutarak söz verdi ve yemin etti. Sindhu, onun bu doğru sözünü ve yeminini işitir işitmez, yeri öptü, sonra ayağa kalktı ve bütün bildiği gizli şeyleri ona doğruca anlattı. Ey pehlivan dedi, ben Dahak'ın soyundan olan aydın canlı Mihrab'ın karısı ve Destan'ın her zaman önünde canını saçtığı ay yüzlü Rudabe'nin anasıyım. Bütün ailece geceleri sabaha kadar her türlü kötülükten ırak olan Tanrı'nın önünde sana ve yeryüzünün padişahı Zal'e dualar ederiz. Şimdi senin istediklerini ve Kabil'de kimi dost kimi düşman olarak tanıdığını anlamaya geldim. Biz her ne kadar suçlu, kötü ve padişahlığa layık olmayan padişahlar isek de, işte şimdi dertli ve çaresiz olarak önünde bulunuyorum. Öldürülmesi gerekeni öldür, bağlanması gerekeni de bağla. Sussuz Kabil'lerin canını yakma. Böyle bir iş zaten senin de gündüzünü gece eder diye yalvardı. Pehlivan Sam bu sözleri dinledikten sonra Sindhu'nun aydın canlı bir kadın olduğunu anladı. Onun yanakları da bahara, boyu selviye, beli kamışa ve yürüyüşü de sülüne benziyordu. Ona, canım vücudumdan ayrılsa da sana verdiğim söz ve ettiğim yemin yine bozulmaz. Sen ve bütün soyun sopun Kabil'de selamet ve sevinçle yaşayın. Zal'in dünyada Rudabe gibi bir eşe istekli çıkmasını sizin kadar ben de iyi buluyorum. Çünkü her ne kadar soyunuz ayrı ise de bu taca ve tahta layıksınız. Fakat ne yapalım ki? Dünyanın hali işte böyle. Bunda insan için utanacak bir şey yok. Yeryüzünün ıssı olan Tanrı ile savaşılmaz ki. O nasıl isterse öyle olur. Onun bu işlerine biz de şaştık ve şaşıyoruz. İnsanların kimi yükselirken, kimi alçalır. Kimi saadetteyken, kimi felakettedir. Kiminin gönlü bollukla sevinçli, kiminin de gönlü darlıkla kederlidir. Sonunda her ikisinin de vardığı yer topraktır. Her nesil kendisinden önceki neslin tohumudur. Ben senin işine şu ağlayıp sızlamana bir çare bulmaya çalışacağım. Ben zaten o yüce padişaha sızıldanmalarla dolu bir mektup yazıp gönderdim. Zalizer de Minuçihr'in yanına öyle süratle gitti ki sen onu görseydin kanatlanmış sanırdın. Atının eğrine öyle hızlı atladı ki ne kendisi eğri görebildi ne de yer atın nallarını. Eğer o kendisini padişaha da beğendirebilirse, padişah muhakkak güzel güzel düşüncelerle ona bir karşılık verir. Çünkü o düşünür ki, döktüğü gözyaşlarıyla yerleri ısladıp ayakları çamura batacak kadar aşık olan, nihayet bir kuşun büyüttüğü bir adamcağızdır. Sonra, ya eşi de ona karşı yüreğinde böyle bir sevgi besliyorsa, bunların ikisi de ölüverir. Sen o ejderha çocuğunu bir kere de bana göster de, sonra benden ne dilersen dile. Belki onun yüzü ve saçları benim de hoşuma gider dedi. Sindhu dedi ki, eğer pehlivan kulunu sevindirmek ve yüreğini aydınlatmak için atına biner de sarayıma gelirse, o zaman başım göklere kadar yükselir. Biz senin gibi bir pehlivanı Kabil'e getirebilirsek canımızı önüne saçarız. Sindhu, Sam'ın dudaklarının gülümsediğini ve bütün düşmanlık duygularının yüreğinden silindiğini gördü. Cesur Sam gülerek, ''Yüreğini rahat tut, hiç üzülme. Bu iş pek çabuk ve senin istediğin gibi olup bitecek.'' deyince, bu sözleri dinleyen Sindhu ondan özür diledi. Huzurdan sevinçle ve yanakları yakut gibi kızarmış olarak çıktı. Rüzgar gibi hızlı giden ve cesur bir er seçerek yola çıkardı ve onunla mihraba müjdeyi gönderdi. Artık aklına hiçbir kötü düşünce gelmesin. gönlünü şen tut ve konuğumuz için hazırlıklara başla. Ben de yollarda hiç oyalanmadan bu mektubun ardı sıra geliyorum dedi. Ertesi günü güneş doğarken uykusundan uyandı ve değerli Sindhu tekrar taç sahibi komutanın yanına yollandı. Koşa koşa Sam'ın sarayına geldi. Bütün saray halkı ona bayanların ayı adını vermişlerdi. Sindhu Sam'ın huzuruna çıkarak kendisine karşı gerekli saygıyı gösterdikten sonra onunla uzun uzadıya konuştu ve izinli olduğu zaman sırasında yerine dönerek sevinçle Kabil padişahının yanına gitmek, verilen sözü ve edilen yemini mihraba bildirmek ve yeni konukları için hazırlıkta bulunmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Sam da ona "Peki dön, Kabil'e git de gördüklerini mihraba söyle" dedi. Bundan sonra ona mihraba ve sevginin ısı Rüdabe'ye birçok süslü elbiseler hazırladılar. Hazineden en değerli şeyleri seçip getirdiler. Sam, Kabil'de kendisine ait olarak saray, bağ, tarla, ekin ve bunlardan başka sağmal hayvan, yapıya ve giyime yarayan şeyler olarak ne varsa hepsini Sindhu'a bağışladı. Ve elini eline alarak ona yeniden söz verip ant içti. Ona, "Haydi git, Kabil'de oturup sevinçle yaşa. Bundan sonra hakkında kötü düşünenlerin kötülüğünden korkma" dedi. Bunun üzerine o solgun ayın yüzü açıldı ve saadetle yola girdiler. Şimdi sen Zalil macerasını ve Bahtiyar Minuçihr'in yanına nasıl gittiğini dinle. Binici Sam oğlu Zalil'in gelmekte olduğu haberi padişaha verilince, memleketin tanınmış büyük adamları onu karşılamak için hemen yola çıktılar. Saraya yaklaşır yaklaşmaz da huzura girmesi için yol açtılar. Zal tahtın önüne vardığı zaman yeri öptü ve padişaha dua etti. Yüzü bir müddet öyle toprağın üzerinde kalınca padişah onun bu halini beğendi, emir verdi, başını yerden kaldırdılar ve temizleyip yüzüne misk saçtılar. Zal de o akıllı padişahın tahtının yanına yaklaştı. O yüce padişah, "Ey pehlivan oğlu er kişi, bu sarp yollardan toz toprak içinde nasıl kalktın da gelebildin, nasıl ettin?" diye sorunca Zal, "Senin büyüklüğün sayesinde her şey yolunda gitti. Senin sayende olduktan sonra zahmet bile insana bir musiki gibi zevk verir" dedi. Bundan sonra padişah ondan pehlivanın mektubunu aldı, güldü, canı aydınlandı ve sevindi. Mektubu bitirince Zal'e, "Sen Sam'ın gönlündeki kederle yazılmış bu mektupla yüreğimin eski derdini tazeledin. Bundan yüreğim üzülmedi değil ama artık az olsun çok olsun hiçbir şey düşünmeyerek senin dileğini yerine getireceğim. Çünkü senin sonun nasıl olsa budur. Sen biraz ayakta ve yanımda bekle de ben düşünüp taşınayım ve senin işin hakkında iyi bir fikir bulayım" dedi. Bundan sonra ahçılar altın bir sofra getirdiler. Padişah Zali Zer'le beraber sofraya oturdu. Padişahın emri üzerine diğer büyük adamlar da sofraya oturdular. Padişahın bu sofrasından kalkıldıktan sonra başka bir salonda ve yine tahtın önünde hazırlanan bir başka şarap sofrasına oturuldu. Şarap içmek de sona erince Sam'ın ünlü oğlu altın dizginli bir ata bindi, yüreği kuruntulu ve dudakları söylenmesi gerekli sözlerle dolu olarak bütün gece dolaştı. Nihayet sabahleyin kemeri belinde olarak tekrar Muzaffer Minuçihr'in yanına geldi. Yeryüzü padişahı Minuçihr ona iyi sözler söyledi ve yanından ayrıldıktan sonra da arkasından onu yine övdü. Bundan sonra da mübitleri, yıldız bakıcıları, olgun ve akıllı kimseleri tahtının önüne toplayıp bir meclis kurdu ve onlara göklerin kanunlarını incelemelerini buyurdu. Bunlar huzurdan ayrılarak yıldızlardan bir sır elde edebilmek için uzun uzadıya çalışıp zahmet çektiler. Böylece 3 gün uğraştıktan sonra ellerinde yıldızların hareketlerini gösteren Hintçe bir kitap olduğu halde tekrar huzura geldiler. Padişaha, "Biz uğraştık ve şu dönen feleğin kanunlarını hesapladık. Yıldızlardan şu sonucu çıkardık. Bu berrak su akacak. Mihrab'ın kızı ile Sam'ın oğlundan ünlü ve ahlaklı bir pehlivan dünyaya gelecek. O çok yaşayacak, kuvvet, şatafat, büyüklük, cesaret, zeka sahibi ve kolu kuvvetli bir pehlivan olacak. Gerek savaşta ve gerekse içki meclislerinde eşi bulunmayacak. Atının tüylerinin terden ıslandığı yerde onunla savaşanların ciğeri kuruyacak. Kartal başının üzerinden geçmeye cesaret edemeyecek. O, büyük tanınmış insanları bile büyükten saymayacak. Boylu boslu, kuvvetli bir pehlivan olacak ve kemendiyle aslanları avlayacak. Ateşin üzerinde koca bir yaban eşeğini bile kebap edebilecek. Kılıcıyla havayı bile ağlatıp inletecek. O padişahların kölesi ve İran'daki binicilerin dayanağı olacak dediler. Padişah da onlara, bana söylediklerinizi bir sır olarak saklayın dedi. Mibitlerin zali sınamaları. Bundan sonra padişah zali çağırdı ve onu bazı sorularla imtihana çekmek istedi. Mibitlere ona üstü kapalı, anlamı örtülü bazı şeyler sormalarını buyurdu. Bunun üzerine o, yürekleri uyanık, akıllı ve ünlü mibitler sınamak üzere zali yanlarına oturttular. Onlardan biri, o keskin akıllı, zeki ve hazır cevap zale, güzel yetişmiş, taze ve düzgün 12 selvim var. Bunların her birinden de 30 dal çıkmış. Bu dallar Fars ülkesinde ne artar ne de eksilir. Bil bakalım bu nedir dedi. Başka bir mübit, ey yüce pehlivan, değerli cins ve hızlı koşan iki atım var. Bunlardan biri Katran Denizi gibi kapkara, öteki de billur gibi beyaz. Bunlar harekete geçip koşmaya başlıyorlar fakat birbirlerine bir türlü yetişemiyorlar. Bil bakalım bu ne dedi. Üçüncü mübit, padişahın önünde geçen 30 süvarim var. Şöyle dikkatli bakınca içlerinden birinin eksildiğini görüyorsun fakat saydım mıydı sayıları yine 30 çıkıyor. Bir bakalım bu ne dedi. Dördüncü mübit, yeşillikle örtülmüş her yanından dereler akan bir çayırım var. Adamın biri elindeki keskin orakla ve cesaretle bu çayıra girip yaşına kusuruna bakmadan ne bulursa biçiyor ve ne kadar yalvarırsan yalvar, hiç aldırış etmiyor. Bil bakalım bu ne, dedi. Beşinci mübit, dalgalı bir denizden yükselmiş, kamış gibi iki selvin var. Kuşun biri gelmiş, bunların üzerine birer yuva yapmış. Gündüzleri birinde, geceleri de ötekinde uyuyor. Üzerinden kalkıp uçtuğu ağacın yaprakları kuruyor, üzerine gelip konduğu ağaç mis gibi kokuyor. Her zaman böyle. Biri yemyeşil dururken ötekinin yaprakları ve yemişleri kuruyor. Bil bakalım bu ne dedi. Diğer bir mübit de, ben bir dağın üstünde sağlam bir şehir gördüm. Bu şehrin akıllı halkı burada oturmaktansa gelip ovada ve bir dikenlikte oturmayı daha iyi buluyorlar. Ve orada ta aya kadar yükselen yapılar yapıyorlar. Bir kısmı efendi, bir kısmı da köle oluyor. Eski şehirlerini artık tamamıyla unutuyorlar. Orası hatırlarına bile gelmiyor. Derken günün birinde birdenbire bir deprem oluyor ve oturdukları yerler yıkılıyor. Bu olay onlara eski şehirlerini hatırlatarak kendilerini uzun uzun düşündürüyor. Bil bakalım bu ne dedi. Padişah Zale bu bilmeceleri çözünce bu olgun kişilerin karşısında cevaplarını hiç çekinmeden açıkça ver. Eğer bunları çözmeyi başarabilirsen artık kara toprağa da misk yapabilirsin dedi. Zal'in verdiği karşılıklar. Zal bir müddet düşündükten sonra kollarını kıpırdattı, kendini toparladı ve cevaplarını bildirmek için ağzını açtı. Mübitlerin sorularını birer birer aklından geçirerek önce her biri 30 dal koyuveren 12 büyük ağaçtan başlayayım dedi. Bir yılın içinde her seferinde de yeni tahta çıkmış bir padişahı andıran 12 ay vardır. Her ayda 30 günde sona erer ve felek dönüşüne hep böyle devam eder. Biri kara, biri de ak olan ve daima birbirinin ardı sıra koşan o iki ata gelince. Bunlar üzerimizdeki feleğin dönüşünü sayan gündüz ve gecedir. Onlar birer av köpeği gibi onun önü sıra kaçan bir vahşi ava benzerler ve hızlı koşmakta birbirlerini geçemezler. Padişahın önünden geçen ve sayısı 30 iken, biri eksildiği halde sayıldığı zaman yine sayısı 30'a çıkan, o söylediğiniz 30 süvari de yeni aydır. Sen bunu böyle bil, onun böyle olmasını da Tanrı istemiştir. İşte böyle, Gittikçe eksilen ve nihayet bir gece ortadan tamamıyla kaybolan şey yeni aydan başkası değil. Şimdi de üzerinde kuşun yuva kurduğu iki selvil bilmecesine gelelim. Dünya Koç burcundan Mizan burcuna kadar karanlığı gittikçe saklar. Yani geceler kısalır. Fakat buradan dönüp de Hut burcuna girince karanlık yeryüzünü kaplar, yani geceler uzar. İki selviden murat, yeryüzünün keder ve sevinç kaynağı olan bu yüce feleğin iki ucudur. Aralarında uçuşan kuşun da güneş olduğunu anlayıver. Dağın üzerindeki şehir ise varlığın yeri, iyilik ve kötülüklerin hesap edildiği yer, yani ahiret alemidir. O dikenlik de zevk ve saadet, dert ve mihnet yeri olan, senin soluklarını sayan, onları bazen arttırıp bazen eksilten bu fani dünyadır. Orada rüzgarla karışık bir deprem olacak ve dünyayı alt üst edecektir. İşte o zaman bizim bütün emeklerimizi orada bırakıp o eski şehre, yani varlık alemine gitmemiz gerekecek. Bizden sonra gelip de bizim emeklerimizin yemişini devşirenler de kalmaz, onlar da gelip geçerler. Bu hakikatler ta başlangıçtan beri böyleydi ve böyle kalırlar. Hiç eskimezler. Bu yürüdüğümüz yolda aradığımız eğer iyi bir atsa ancak o zaman ruhumuz mesut olur. Yok eğer hırsa kapılır da bu uğurda kıvranırsak öldüğümüz gün derhal bunun acısı çıkar. Çatısı zuhal yıldızına kadar yükselen bir saray sahibi bile olsak sonunda bütün bu zenginlikten bize kalacak olan bir kuru kefendir. Asıl korkunç hakikat yüzümüzün bir gün tuğla ve toprakla örtülmesindedir. O ova ile ondaki otların yaş ve kuru dinlemeden hepsini biçen ve aman nedir bilmeyen o adama gelince işte biz insanlar o otlar gibiyiz. Zaman babayı ve büyük babayı ayırt etmez. Gencine, yaşlısına bakmaz, önüne gelen avı parçalayıverir. Yeryüzünün kuruluşu ve türesi böyledir. Hiçbir insan yoktur ki ölümden başkası için anasından doğmuş olsun. İnsan bu kapıdan girer ve öteki kapıdan çıkar. Zaman boyunca insanın aldığı soluğu hesaplamakla meşguldür. Zal böylece bu bilmecelerin manalarını ortaya koyunca padişahın gönlü sevinçle doldu. Mecliste bulunanların hepsi şaşırıp kaldılar. Padişah onu çok beğendi. Onun şerefine padişah ayın 14. gecesi kadar parlak bir meclis kurdu. Karanlık basıncaya ve başları şaraptan dönünceye kadar içtiler. Meclistekilerin neşeli sesleri padişahın sarayından mütemadiyen yükselmekteydi. Nihayet bu pehlivanların hepsi sevinçli ve sarhoş bir halde meclisten ayrıldılar ve kol kola girerek uyumaya gittiler. Güneş dağların ardından başını kaldırınca sarhoşlar da başlarını uykudan kaldırdılar. Cesur zal beline kemerini bağlamış olarak ve erkek bir aslan gibi padişahın yanına geldi. Dönmek için izin almak ve böylece saraydan çıkıp babasının yanına dönmek istiyordu. O yeryüzü padişahına, "Ey güzel ahlaklı padişah, Sam'ın yüzünü göresim geldi. Bu fil dişi tahtın basamağını öperek şeref kazandım. Bu saltanatı ve bu tacı görmekten de gönlüm aydınlandı," dedi. Padişah da ona, "Ey genç pehlivan," dedi, "bugünü de burada geçirirsin. Bu da burada geçirdiğin günlerin arasına karışıversin. Seni mihrabın kızının kokusu azdırıyor. Yoksa Sam'ı özlemek nerede, senin gönlün nerede?" Sonra emir verdi, ziller, Hint çıngırakları ve tunç borular getirildi. Mızraklar, gürzler, oklar ve yaylar da onları takip etti. Bunun üzerine bütün pehlivanlar da neşeli neşeli ortaya geldiler. Yaylarını ve oklarını ellerine alıp savaş gününde olduğu gibi karşılarında birer hedef tasarladılar. Bundan sonra her biri gürz, kılıç, ok ve mızrakla bir hedefe yöneldi. Padişah, pehlivanların kapalı ve açık olarak gösterdikleri bütün hünerleri yukarıdan seyretmekteydi. Sam oğlu Destan'ın öyle hünerlerini gördü ki, o zamana kadar onların benzerini ne görmüş ne de kimseden duymuştu. Padişahın bu meydanında çok aylar ve yıllar görmüş yaşlı bir ağaç vardı. Sam oğlu Destan yayını eline aldı ve adını haykırarak atını sürdü. Ağacın tam ortasına bir ok atınca ok, o padişahlara yakışan ağacı delip geçti. Bundan sonra zıpkın kullanan pehlivanlar kalkanlarını ellerine alarak birbirlerine karşı ağır kargılar atmaya başladılar. Zal bir Türk köleye bir kalkan getirmesini söyleyerek atına binip kollarını kaldırdı. Sonra yayı attı ve zıpkını aldı, yeni bir avlanma şekli göstermek isteğindeydi. Zıpkını üç sağlam kalkana atmasıyla üçünü birden delip şöyle ortaya savurması bir oldu. Bunun üzerine padişah pehlivanlarına döndü ve içinizde dedi, en zorlularınızdan onunla savaşabilecek kimse var mı? Şimdi onunla bir tutuşmanız kaldı çünkü ok ve zıpkın atmakta sizi yendi. Yürekleri kıskançlıkla dolan pehlivanlar alaycı gülümsemelerle silahlarını hazırlamaya koyuldular ve atlarının dizginlerini asılarak uçları keskin mızraklarıyla harekete geçtiler. Zal de atını yerinden oynatarak tozları havaya savurdu, pehlivanlar birbirlerine girdiler. Zal önce içlerinden kendi üzerine doğru yürüyen ünlü ve azgın binici pehlivanın kim olduğunu anlamak için şöyle bir baktı. Onur seçer seçmez hemen üzerine vardı fakat onun girişini gören pehlivan kaçmak istedi. Bunun üzerine Zal bir kaplan gibi tozun ortasından fırlayıp pençesiyle onu belinden yakaladı ve atının eğri üzerinden öyle acıklı bir şekilde çekip aşağıya aldı ki padişah ve erleri şaşırıp kaldılar. Bütün ileri gelen pehlivanlar da böyle bir kahramanın eşini hiç kimsenin görmemiş olduğunu bağıra bağıra söyleyince Minuçihr böyle cesur ve genç bir pehlivanın canı daima aydın olsun. Bununla savaşmak isteyenin anası elbiselerini maviye boyar. Aslanlardan bile böyle bir pehlivan doğmamıştır. Bunu pehlivandan değil timsahtan saymalı. Yeryüzünde böyle cesur ve binici bir pehlivan bırakabileceği için Sam hakikaten bahtiyardır dedi. Büyük padişahla beraber bütün o cesur ve ünlü pehlivanlar da onu alkışladılar. Büyükler belleri bağlı ve başları külahlı olarak saraya geldiler. Yeryüzü padişahı ona öyle bir süslü elbise hazırlattı ki bütün büyük adamlar şaşırıp kaldılar. Padişah bundan başka ona değerli bir taç, altın bir taht, bilezikler, bir gerdanlık, bir kemer, daha birçok değerli elbiseler, köleler, atlar ve daha nice şeyler armağan edince Zal de bunlara karşılık olarak eğilip yere öptü. Minuçihr'in Sam'a cevabı. Padişah bundan sonra da Sam'ın mektubuna parlak sözlerle şöyle bir karşılık yazdı. Ey dünyaca tanınmış ve her savaştan aslan gibi galip çıkmış cesur pehlivan dedi. Şu dönen felek savaşlarda olsun, içki meclislerinde olsun, senin gibi güzel yüzlü, parlak düşünceli bir kahraman görmemiştir. Savaşlarda gösterdiği yiğitliklerle aslanları şaşırtan ve kahramanlıklarıyla yeryüzünde kendisinden ebedi hatıralar kalacak olan cesur, hünerli binici, pehlivan ve mesut oğlun Zal yanıma geldi. Ondan muradının, dileğinin, düşüncesinin ve gönül rahatının hangi şeyde olduğunu öğrenerek bütün emellerini yerine getirdim ve kendisiyle beraber mesut günler yaşadım. Zaten avı kaplanlar olan bir aslandan, savaşta akla sığmaz şeyler gösteren bir aslandan başka ne doğabilir ki? Kendisini gönlü sevinçli olarak gönderiyorum. Hakkında kötü düşünenlerin kötülüğü ondan ırak olsun. Bu karşılığın yazılması bitince Zal de oradan sevinçle ayrıldı. Ordudaki yiğitler arasında büsbütün seçkin bir duruma gelmişti. Derhal Sam'a bir elçi yolladı. Ben padişahtan gönlüm memnun olarak dönüyorum. Ondan padişahlara yaraşan bir elbise, taç, bilezik, gerdanlık ve fil dişi bir tahta hediye aldım. Ey ünlü ve şefkatli babacığım, şimdi hemen senin yanına geliyorum diye haber saldı. Sam bu haberden o kadar çok sevindi ki o ihtiyar halinde adeta yeniden gençleşti. O da hemen Kabil'e bir elçi göndererek bütün olup bitenleri mihraba anlattı. Yeryüzü padişahının gösterdiği iltifattan ve bu iltifat sayesinde o zamana kadar gönlümden silinmiş olan sevincin nasıl tekrar geriye döndüğünden bahsetti ve sözlerine şunu da ekledi. Destan buraya gelir gelmez ödevimizi yerine getirmek için birlikte senin yanına geleceğiz. Elçi süratle Kabil'e vardı. Kabil padişahı onun getirdiği haberi duyunca Zabilistan'ın güneş gibi şehzadesiyle akraba olacağı için yeniden dirilen bir ölü ve yeniden gençleşen bir ihtiyar kadar sevindi. Bunun üzerine her yandan çalgıcılar çağrıldı, adeta her yana canlar saçıldı. Memnun olan mihrabın canı aydınlandı. Dudaklarından gülümsemeler aktı, gönlü ferahladı. Değerli Sinduh'u çağırtarak ona çok tatlı sözler söyledi. Dedi ki, ''Ey parlak düşünceli eşim, bu karanlık yeryüzü senin parlak düşüncelerinle aydınlandı. Sen bütün padişahların beğendikleri bir dala yapışmış bulunuyorsun. Şimdi bu işi başladığın gibi bitirmen gerek. Bütün hazinelerim emrine amadedir. Tahtımın da, tacımın da, servetimin de hiçbir değeri yok.'' Sinduh bu haberi aldıktan sonra hemen dönüp kızının yanına geldi ve bütün sırları anlattı. Ona zali göreceği müjdesini verdi ve ''Sen artık kendine yaraşan eşi buldun. Bu ele geçirilmiş öyle bir yüce emel ki bunun büyüklüğü karşısında kadın olsun, erkek olsun herkes şimdiye kadar senin için ettikleri sistemlerden vazgeçeceklerdir. Bütün aradıklarını buldun. Gönlünün dileği yerine çok çabuk geldi.'' dedi. Rüdabe de ona, ''Ey kadınların padişahı, ey her yerde övülmeye layık kadın, ben senin ayağının bastığı toprağı yastığım yapar ve dilimi senin buyruğunu yerine getirmekle süslerim. Ehrimenlerin gözü senden ırak ve senin gönlün de, canın da sevincin evi olsun.'' dedi. Sinduh onun verdiği karşılığı dinledikten sonra sarayı donatmak üzere kalkıp gitti. Sarayın salonunu güzel bir cennet gibi donattı, gül suyunu, şarabı, misk ve amberi birbirine karıştırdı. Ortaya altınla nakışlanmış ve kenarları zebercetle çevrilmiş bir halı serdi. Bundan başka kenarları su damlaları gibi incilerle süslü bir halı daha yaydı. Bundan sonra yine orta yere Çin tarzında yapılmış ve Çin nakışlarıyla süslenmiş altın taht koydu. Bunun bütün resimleri mücevherlerle yapılmış ve mücevherlerin arası nakışlarla doldurulmuştu. Bu eski padişahlardan kalma bir taht olduğu için ayakları yakuttandı. Bundan sonra Sinduh, Rüdabe'yi de bir cennet gibi süsledi ve üzerine birçok muskalar yazıp astı. Onu altınlarla donatılmış olan o salona oturttu ve yanına kimseyi sokmadı. Kabilistan'da baştan başa renkler, kokular ve süslerle donatıldı. Bütün fillerin sırtlarını Rum kumaşlarıyla süslediler. Çalgıcıları da başlarına birer taç koyup bu fillerin üzerine oturttular. Bütün köleleri toplayarak karşı çıkmaya hazırladılar. Bunlar her yere misk ve amberler saçtılar, İpekler döşediler. Yerleri gül suyu ve şarapla suladılar. Herkesin yanında misk ve altın saçtılar. Zal'in Sam'ın yanına dönmesi. Bu sırada da Zal, havada uçan kuş ve denizde yüzen bir gemi gibi olanca hızıyla yoldaydı. Gelmekte olduğu haberi erişince onu şatarafla karşılamaya çıktılar. Nihayet saraydan "Parlak talihli Zal geliyor" sesleri yükseldi. Pehlivan Sam onu sevinç içinde karşıladı ve bir müddet kucaklayıp bağrına bastı. Zal, onun kollarından kurtulur kurtulmaz yeri öptü ve bütün gördüklerini, duyduklarını ona anlattı. Yüce değerli Sam tahtına oturdu ve sevinç içinde olan Zal'i de yanına aldı. Sam da ona Sinduh'un söylediklerini anlatmaya ve bir yandan da gülmeye başladı. "Bana Kabil'den bir haber geldi," dedi. "Bu haberi getiren de Sinduh adında bir kadın. Benden söz ve yemin istedi. Ben de onun için hiçbir zaman kötü bir düşünceye kapılmayacağıma dair söz verdim. O benden güzellikle sormak istediği şeylerin hepsine tatlılıkla cevap aldı. Önce Zabilistan padişahının Kabil'deki ayın eşi olacağından bahsederek benim kendisine misafir gitmemi ve bütün dertlerine derman olmamı istedi. Biraz evvel de onun yanından bir elçi geldi ve bütün hazırlıkların bitmiş olduğunu bildirdi. Şimdi bu elçiye ne cevap verelim dersin? Hür mihraba ne diyelim?" Bunları duyunca Samoğlu Zal sevincinden dinçleşti ve başından ayağına kadar yakut gibi kızardı. Sam'a, "Ey pehlivan, eğer o parlak gönlün razı olursa sen orduyu alarak önden git. Biz de arkadan gelerek onlara gerekli sözleri söyleyelim ve bu mesele hakkında onların ne söyleyeceklerini de dinleyelim," deyince Sam Destan'a şöyle bir bakıp güldü ve ne demek istediğini anladı. Nasıl anlamasın ki? Zal durmadan mihrabın kızından bahsediyor ve geceleri gözüne uyku girmiyordu. Sam bunun üzerine emir verdi, Hint çıngıraklarını çalarak kapının perdesini açtılar. Kahraman Sam yola bir elçi çıkardı ve ona aslan mihraba gidip filler ve bir miktar da erle Zal'in yolda bulunduğunu haber vermesini söyledi. Elçi derhal mihraba gelerek görüp işittiğini ona anlattı. Mihrab bu haberden çok sevindi. Sevincinden yanakları Erguvan gülüne döndü. Tunç boruları çaldırıp davulları fillerin üzerine bağlattı ve ordusunu horoz gözü gibi donattı. Çalgıcılar fillerin üzerine oturmuş, yeryüzü baştan başa bir cennete dönmüştü. Havalarda perniyan kumaşından yapılmış kırmızı, yeşil, sarı ve menekşe renkli ve biçim biçim o kadar çok bayrak dalgalanıyor ve o kadar çok boru, çenk ve çıngırak sesleri duyuluyordu ki insan dünyanın son günü mü geldi, kıyamet mi kopuyor yoksa bayram mı oluyor fark edemiyordu. Mihrap işte böyle bir alayla Sam'a karşı çıktı ve ona yaklaşır yaklaşmaz atından inerek yaya yürümeye başladı. Cihan pehlivanı onu yanına oturtarak hal hatır sordu. Kabilistan padişahı Mihrap da gerek Sam'ı gerekse Zal-i Zehri öven sözler söyledi. Bundan sonra tekrar atının üzerine süratle ve bir dağın üzerinden doğan bir ay gibi çıkıp oturdu ve Zal-i Zehri'nin başına mücevherlerle süslenmiş bir taç koydu. Böylece sevinç içinde Kabil'e girdiler ve eski günleri andılar. Bütün şehir Hint çalgıları, berbat, çenk ve ney sesleriyle dolmuştu. Çalgıların sesleri kapılardan ve damlardan öyle yankılanıyordu ki onlar da adeta birer çalgı haline gelmişlerdi. Atların yeleleri baştan başa misk ve safrana bulanmış gibi kokuyordu. Bu sırada Sindu, belleri bağlı, hizmete hazır 300 kadar cari ile sarayından çıktı. Bunların her biri ellerinde içleri miskler ve mücevherlerle dolu birer altın kadeh tutuyorlardı. Hepsi ellerindeki altın kadehlerle başına mücevherler saçarak Sam'ı alkışladılar. Şenliğe iştirak edenler o kadar çok hediye aldılar ki artık hediyeye doymayan kalmadı. Sam gülerek Sindu'ya, "Bakalım Rüdabi'yi daha ne zamana kadar bizden saklayacaksın?" deyince, Sindu, "Güneşi görmek istiyorsun ama hani hediyesi?" dedi. Sam ona, "Gönlün ne isterse dile, hazine, taç, taht ve ülke adına neyin varsa onların hepsinde artık sizin de payınız var." dedi. Bundan sonra ilkbaharı andıran Rüdabi'nin bulunduğu ve altınlarla donatılmış olan salona girdiler. Sam, ay yüzlü Rüdabi'yi görünce şaşırıp kaldı. Onu nasıl öveceğini değil, ona nasıl bakacağını bile şaşırdı. Mihrab'ın yanına gelmesini buyurarak töre gereğince sözleşip and içtiler. Bundan sonra da gelinle güveyi altından süslü bir tahta oturtup üzerlerine yakut ve zebercet saçtılar. Gelinin başında mücevherler ve padişahın başında da altınla süslenmiş bir taç vardı. Sonra mihrap çeyiz defterini getirdi ve onda yazılı olan hediyelerin adlarını okudu. Bunlar o kadar çoktu ki kulakların onları dinlemeye gücü yetmezdi. Sam onları görünce şaşırdı ve Tanrı'yı överek ona şükürler etti. Sonra buradan kalkarak oturma salonuna geçtiler ve orada tam bir hafta şarap kadehini ellerinden bırakmadılar. Bütün şehir zevk ve safa sesleriyle dolmuş, padişahın sarayı neşe coşkunluğu içinde bir cennete dönmüştü. Ne Zal ne de mercan dudaklı Rüdabe gece gündüz bir hafta hiç uyumadılar. Oradan da saraya geçerek 3 haftada orada yine yiyip içmekle vakit geçirdiler. Memleketin ileri gelenleri toplanarak el pelçe divan sarayın önünde saf bağladılar. Ay başında Nerimanoğlu Sam Sistan tarafına doğru yola çıktı. O gittikten sonra Zal bir hafta daha yine eğlenceyle vakit geçirdi. Nihayet Zal de bir devenin üzerine bir mahve hazırlatarak içine bir döşek yaptırttı ve aya benzeyen Rüdabe'yi üzerine oturttu. Sinduh, Mihrap ve bütün hısım ve akrabası da kalkıp Sistan'a doğru yola çıktılar. Hepsi memnundu. Dudakları Tanrı'nın bu nimet ve saadetine karşı şükürlerle dolu ve sevinç içinde yarım günde ve sağlıkla oraya vardılar. Sam onların şerefine bir meclis kurdu. 3 gün zevk ve sefa ile vakit geçirdikten sonra Sinduh orada kalarak kocası ve ordu Kabil'e döndü. Sam da padişahlığı Zal'e bıraktı ve o uğurlu talihiyle ordusunu alıp kutlu bayrağını dalgalandırarak Gök Sahra'na batıya doğru geçip gitti ve ben oraya gidiyorum. Çünkü benim padişahlığım artık orada. Orada halk beni iyi görmüyor ve içinden sevmiyor ama Minuhçir oranın padişahlığının menşurunu bana verdi ve al, orada ne yaparsan yap dedi. Fakat yaratılışı kötü insanların ve bilhassa Mazenderan devlerinin aleyhimde bir fesat kurmalarından korkuyorum. Ey Zal! Bu tahtı, bu saltanatı ve şu şatafatlı tacı sana bırakıyorum dedi. Tek vuruşlu Sam gittikten sonra Zal, güzel sevgilisiyle bir içki meclisi hazırladı ve beraberce oturdular. Zal İzer, Rüdabe'nin başına bir taç giydirdi. Rüstem'in doğması. Aradan çok zaman geçmemişti ki, o alabildiğine boy atmış Selvi yemişini verdi. Gönülleri aydınlatan baharı solarak yüreği keder ve ıstırapla doldu. Karnındaki yük o kadar ağırdı ki Rüdabe gözlerinden bir ırmak gibi kanlı yaşlar döküyordu. Karnı pek çok şişmişti. Vücudu gittikçe ağırlaştı ve erguvan gibi olan yanakları safran rengini aldı. Annesi ona, "Ey annesinin canı, sana ne oldu da böyle sararıyorsun?" diye sorunca, o da gece gündüz feryat etmekten dudaklarımın kapandığı bile yok. O kadar uykusuzum ve o kadar sarardım ki beni yaşayan bir ölü sanabilirsin. Doğum zamanı geldiği halde bu yükten bir türlü kurtulamıyorum dedi. Rüdabe doğum zamanına kadar uyku ve rahat yüzü göremedi. Sanki derisinin içi taşla doldurulmuş veya karnındaki demirden bir yaratıkmış gibi bir hale gelmişti. Nihayet bir gün aklı başından tamamıyla gittiği kendinden geçti. Bunun üzerine Zal'in sarayından bir vaveyladır yükseldi. Sinduh feryada ve elleriyle yüzüne vurup mis kokulu saçlarını yolmaya başladı. Zal'e koşup o düzgün selvideki yaprakların artık solduğunu haber verdiler. Zal, yanakları gözyaşı içinde ve yüreği parça parça Rüdabe'nin başucuna geldi. Harem dairesindeki kadınlar saçlarını yoluyor, başlarını açıp yüzlerini ve saçlarını gözyaşlarıyla ıslatıyorlardı. Zal bu hal karşısında düşünceye daldı ve bu düşünceyle derdi biraz hafifler gibi oldu. Hatırına Simürg'un kanadı gelmişti. Buna çok sevindi ve koşup Sindu'ya müjdeledi. Bir buhurdan getirterek içinde ateş yaktı ve orada Simürg'un kanadından küçük bir parça yaktı. Bunun üzerine hemen hava karardı ve o yeryüzüne hakim olan kuş, döktüğü yağmur mercan, mercan değil hatta can rahatlığı olan bir bulut gibi aşağıya indi. Zal bu gelişi için ona uzun uzun teşekkür etti ve onu överek önünde saygı ile eğildi. Simurg ona, "Senin bu kederli halin ne? Söyle. Aslan gözünde yaşın ne işi var? Şu ay yüzlü gümüş selviden ün peşinde koşan bir çocuğun olacak. Aslanlar onun ayağının tozunu öpecek ve bulutlar onun başının üstünden geçmeye cesaret edemeyecekler. Sesinden kaplanların derileri parçalanacak, duydukları korkudan dişleriyle tırnaklarını kemirecekler. Onun gürzünün sesini duyup göğsünü, kolunu ve pazısını görünce çeliği çiğneyen savaş erinin bile yüreği yerinden kopacak. Akılca ve fikirce Sam'a kızdığı zaman da bir savaş aslanına benzeyecek. Boyu posu bakımından bir selviyi, gücü bakımından da bir fili andıracak. Tek parmağı ile bir kargıyı 2 millik yere atabilecek. İyilikler veren Tanrı'nın izniyle ve yaratılışın türesine uygun olarak şimdiye kadar böyle bir pehlivan doğmuş değil. Sen hemen bana su rengindeki çelikten yapılmış bir hançer, bir de uyanık yürekli, büyüden iyi anlayan birisini getir. Bu aya benzeyen Rüdabe'yi önce şarapla sarhoş eder, yüreğindeki korkuyu ve kuruntuyu giderirsin. Sen sadece dikkatli olmaya bak. Getireceğini o uyanık yürekli adam yapacağı büyü sayesinde Rüdabe'nin böğründen çocuğu çıkaracak. O düzgün selvinin döl yatağını hiç acısını duyurmadan açarak oradan çocuğu dışarıya alacak ve o ayın böğrünü kan içinde bıraktıktan sonra yardığı yeri de dikecek. Sen hiç korkma ve yüreğinden her türlü tasayı ve kuruntuyu kaldır at. Sen yalnız benim sana şimdi söyleyeceğim otu al, onu süt ve misk ile döv ve her üçünü de gölgede kuruttuktan sonra bunları yaranın üzerine sür. Göreceksin ki sürer sürmez hasta ıstırabından kurtulacaktır. Bu da olduktan sonra onun üzerine bir de benim tüyümü sürersen gücümün etkisini görürsün. Bu öğütlerimden sevinmeli ve Tanrı'ya şükretmelisin. Çünkü senin talihine her gün yeni bir parlaklık veren ve bu padişahlara yaraşan ağacı sana bağışlayan ancak odur. Sen bu işten hiç üzülme. Çünkü senin bu ağacın sana iyi yemiş verecek dedi ve bunları söyler söylemez kanadından bir tüy koparıp bırakarak kanatlarını açtı ve havalara yükseldi. Zal hemen koşup bıraktığı tüyü aldı ve onun dediklerini yerine getirdi. Herkes gözleri kanlı yaşlarla ve canları da ıstırapla dolu olarak bu olayı seyretmişti. Bu yanda da Sindo çocuğun Rudabe'nin böğründen nasıl olup da alınacağını düşünüp gözlerinden kanlar akıtmadıydı. Nihayet eline becerikli bir müebbit geldi ve önce o ay yanaklı Rudabe'yi şarapla sarhoş etti. Sonra da hiçbir acı duyurmadan o ayın böğrünü yardı ve çocuğun başını tabii yolundan ayırarak hiçbir zarar vermeksizin onu dışarıya öyle bir alışaldı ki o zamana kadar kimse bu kadar şaşılacak bir iş görmüş değildi. Bu aslana benzeyen pehlivan yapılı bir çocuktu. Boylu boslu ve güzel yüzlüydü. Kadın erkek herkes şaşırıp kaldı. İçlerinde böyle fil vücutlu bir çocuk gören yoktu. Başındaki saçlar kırmızı ve yüzü de kan gibiydi. Parlak güneş nasıl doğarsa o da öyle doğmuştu. Böyle iki eli kanlı olarak doğan bir çocuğu o zamana kadar gördüğünü hatırlayan hiç kimse yoktu. Şaraptan sarhoş olan anası ise geceli gündüzlü uykudaydı. Şarap onu kendinden iyice geçirmişti. Hemen yarasını dikip üzerine ilaç sürdüler. Selvi boylu Rudabe uykusundan ayılınca Sindula konuşmaya başladı. Derhal üzerine altınları ve mücevherleri saçarak Tanrı'ya şükrettiler. Çocuğu alıp yanına getirdiler ve onu koca bir alem gibi ellerinin üzerinde kaldırıp kendisine gösterdiler. Bir günlük olduğu halde bir yıllıkmış gibi iri görünüyor, bir susam ve lale demetini andırıyordu. Çocuğunu görünce selvi yüzlü Rudabe sevindi ve güldü. Yüzünde padişahlık izlerini görmüştü. "Oh, artık kurtuldum. Istırap sona erdi," dedi. Bunun üzerine çocuğun adını kurtuldum anlamına olarak Rüstem koydular. Bundan sonra henüz sütünü bile içmemiş olan o aslan yavrusunun boyunca ipek bir kumaştan bir bebek diktiler. İçini samur tüyüyle doldurarak yüzüne çoban yıldızı ve güneş, kollarına ejderha ve ellerine de aslan pençesi resmini yaptılar. Bir kolunun altına bir mızrak, bir eline bir gürz, bir eline de bir art dizgini koydular ve bir atın üzerine oturtarak etrafına da birkaç köle verdiler. Bu işler gereği gibi düzene konulduktan sonra hızlı giden bir at hazırlatıp yola çıkarıldı. Padişahın buyruğu ile üzerine altınlar saçılan ve elinde gürz taşıyan bu sureti Sam'a gönderdiler. Kabilistan'dan ta Zabilistan'a kadar bütün gül bahçelerinde bu doğum şerefine şenlikler yapıldı. Bütün ovalarda şaraplar içiliyor, neyler çalınıyor ve her köşede yüzlerce gözde ahaliyi eğlendiriyordu. Mihrap sevinç içinde Kabil'e girdi ve bu müjde şerefine fakirlere paralar dağıttı. Zabilistan'da şehrin bir ucundan öteki ucuna kadar her yer çalgılarla dolmuştu. Kurulan meclislerde küçükler büyüklerin aşağısında oturmuş değillerdi. Herkes kumaş dokuyan çözgü ve atkı gibi birbirine karışmış vaziyetteydi. Nihayet henüz emzikteki Rüstem'in örneği olan bebeği Sam'a getirdiler. Elçi bebeği götürüp Sam'ın önüne koydu. Sam onu görünce çok sevindi. Tüyleri ürperip dimdik oldu. "Bana öyle geliyor ki," dedi, "bu çocuğun vücudu şu perniyar kumaşından yapılmış olan bebeğin yarısı kadar daha büyüyünce eteği yerde ve başı bulutlarda olacak." Sonra saraydan neşeli davul sesleri yükseldi ve sarayın meydanı bir horoz gözü gibi donatıldı. Sam, Seksar ve Mazenderan şehirlerinde de şenlik yapılmasını buyurdu. Kendisi de şarap getirtti, çalgıcıları çağırttı ve türkü çağıranların başlarına paralar saçtı. Ünlü padişah bu işlerin üzerinden bir hafta geçtikten sonra katibini çağırdı ve Zahil'in mektubuna cevap yazdırdı. Güzel kelimelerle cennet bahçesinin bir yeşilliği gibi süslediği bu mektupta önce zamanın bağışladığı bu sevinç ve saadet için Tanrı'ya şükretti. Ondan sonra kılıç ve gür sahibi Zali övücü sözler söyleyerek pehlivanların koluna ve gücüne ve padişahların da büyüklüğüne sahip olan o ipekten yapılmış bebekten bahsetti. Ona çok özenerek bakın, ta ki kendisine hiçbir zarar gelmesin. Tanrımdan gece gündüz isteyip yalvarıyordum. Gözlerimin kendi töreme uygun olarak senin tohumundan gelmiş bir çocuk görmesi için. İşte şimdi ikimizin de beli doğrulmuş oldu. Artık hayattan bundan fazlasını istememeli dedi. Elçi bu mektubu alınca rüzgar gibi yürüyüp sevinç içindeki Zale getirdi ve ona Sam'ın nasıl sevindiğini, o iyi atlı padişahın nasıl göğsünün kabardığını birer birer anlattı. Sonra mektubu Zal'in önüne koyarak ona babasının öğütlerini bildirdi. Zal, o temiz düşünceli pehlivan bu güzel sözleri duyunca yüreği sevinç içinde kaldı. Sam'ın sevinmesi onun sevincini büsbütün arttırıp başını göklere değdirdi. Rüdabe ile arasında vaktiyle gizli geçen maceranın artık gizli hiçbir tarafı kalmamıştı. Rüstem'e 10 dadı birden süt veriyordu. Çünkü süt insana kuvvet veren bir gıda maddesidir. Sütten kesilip de yemek yemeye başladığı zaman ona ekmek ve et yedirdiler. Rüstem 5 kişinin yiyeceğini yiyor, herkes onun bu yemek yiyişine şaşırıp kalıyordu. 8 yaşına gelince alabildiğine büyüyen bir selvi gibi boylanmıştı. O kadar güzelleşti ki parlak bir yıldız gibi herkes onu seyrederdi. Onu görseydin boy bozcada, yüzcede, akılcada tıpkı Sam'a benzetirdin. Sam'ın Rüstem'i görmeye gelmesi. Cesur Sam'a Destan'ın oğlunun bir aslan gibi büyüyüp yetişmekte olduğu haberi geldi. Henüz tam büyümemiş bir çocuğun daha o yaşta böyle bir aslanı, bir pehlivanı andırması hiç kimsenin gördüğü bir şey değildi. Sam'ın yüreği bu çocuğu görmek isteğiyle çarpmaya başladı. Ordunun idaresini komutanına bırakarak tecrübeli adamlarının yanına alıp kalktı gitti. Gönlü Destan'ın oğlunu görmek istediği için ordusunu Zabilistan'a doğru çekip götürdü. Destan bunu duyar duymaz hemen davulları fillerin üzerine bağlattı ve onu karşılamak için öyle bir ordu hazırladı ki erlerin çokluğundan yeryüzü abanoz gibi karardı. Onu karşılamayı pehlivan Mihrap'la beraber kararlaştırdılar. Bir yandan şarap meclisi hazırlanıyor, ortada al, ver, tut sesleri dolaşıyor, hazırlığın gürültüsünden geçilmiyordu. Erlerinin çokluğu dağdan dağa uzanan bir ordu toplanmış, kırmızılı, sarılı kalkanlar bir örgü gibi birbirine girmişti. Arap atlarının ve fillerinin bağırmaları 5 millik yere kadar erişiyordu. Azgın bir fili süsleyip hazırlayarak üzerine altın bir taht koydular. Bu tahtın üzerine de selvi gibi boyu, geniş omuzları ve kuvvetli kollarıyla Zal'in oğlu çıkıp oturdu. Başında tacı, belinde kemeri, önünde kalkanı ve elinde de yayla oku vardı. Pehlivan Sam daha uzaktan onu görür görmez erlerini 2 sıra halinde dizdi. Bunun üzerine Mihrap, Zal ve yaşlılar da atlarından indiler. Hepsi birer birer ve başları yerde Pehlivan Sam'a saygı gösterdiler. Pehlivan Sam'ın bir yandan boylu boslu olduğunu sağlıkta görmekle yüzü güller gibi açılırken, bir yandan da filin üstündeki aslan yavrusunu görmekle yüreği duygulandı, çarpmaya başladı, güldü, sevindi. Onu öylece olduğu gibi tacı ve tahtı ile yanına getirtip seyretti ve ona "Ey eşsiz aslan, sen çok yaşa" dedi. Bunun üzerine Rüstem de onun tahtını öperek dedesini övmeye başladı. "Ey yeryüzü pehlivanı, sen sevinçli ve bahtiyar ol. Benim temelim sensin. Ben senden çıkma bir dalım. Asıl sen çok yaşa. Ben pehlivan Sam'ın bir kölesiyim. Ben de sadece yemek, uyumak ve rahat etmek için yaratılmadım. Ben de at, eğer, zırh ve tulga isterim. Ben oku ve onun ucunu seviyorum. Her şeyden yüce olan Tanrı'nın izniyle düşmanların kafalarını ayak altına alacağım. Yüzüm senin yüzüne benziyor. İnşallah atılganlığım ve cesaretim de senin atılganlığın ve cesaretin kadar olur dedi. Bunları söyledikten sonra altındaki azgın filden yere indi. Sam onun eline alıp başını ve gözlerini öptü. Fillerle davulları orada bırakarak güle konuşa hep birlikte sarayın yolunu tuttular. Bütün salonlara altın tahtlar kurulmuştu. Yediler, güldüler, eğlendiler. Aradan böylece bir ay geçti. Hiç kimse çalışmanın zahmetine katlanmadı. Herkes rüt sesleri arasında yiyip içiyor, neşe içinde türküler çağırıyordu. Tahtın bir kenarında destan, bir kenarında da elinde bir gürz olduğu halde Rüstem oturuyordu. Karşılarında da hüma kanadını tacından aşağı doğru salıvermiş, yeryüzüne hakim olan Sam oturuyor, Rüstem'e baktıkça şaşıp şaşıp kalıyor ve onun üzerine doğru hep Tanrı'nın adını okuyordu. Onun boynuna, pazılarına, kollarına, omuzlarına, kalem gibi ince beline, geniş göğsüne ve böğürlerine hayran kalmıştı. Kalçaları deve kalçası gibi sağlamdı. Yüreği aslan yüreğine, gücü de aslan ve sırtlan gücüne benziyordu. Ne kalıp kıyafetçe ne de yüzünün güzelliği bakımından onun eşi yoktur, dedi. Sonra da Zal'e dönerek, sen, dedi, yüz soy tarasan, bir çocuğun anasının böğründen çıkarıldığını hatırlayacak kimse bulamazsan, böyle bir ameliyat için bundan da mükemmel bir çare bulunamazdı. Bu iyiliği için sümürge yol gösteren Tanrı'ya binlerce aferin olsun. Bu sevincimizi kutlamak için haydi biz de şarap içelim ve şarapla ıstırabın canını alalım. Yeryüzü iğreti bir yol. İnsanlar da onun üzerinden gelip geçen yolcular. Yolculukları eskiyenlerin yerine yeni yolcular geliverir. Bunun üzerine şarap kadehine el atarak içip sarhoş oldular ve hep destanla Rüstem'in lafını ettiler. Mihrap, yeryüzünde kendisinden başkalarının da bulunduğunu göremeyecek kadar şarap içmişti. Ben, diyordu, artık ne Zal'den, ne Sam'dan ve ne de taç ve büyüklük ısı padişahtan korkarım. Ben Rüstem, benim Şeptiz adındaki atım ve kılıcım varken bizim üzerimize bulutlar bile gölge düşürmeye cesaret edemezler. Ben yeniden Dahak'ın töresini kurup ayağımın altındaki toprağı miske çevireceğim. Artık bu iş için silahlanacağım gibi şaka tarzında sözler söylemeye başlayınca Zal ve Sam neşelenmiş olan Mihrab'ın bu sözlerine çok güldüler. Ay başında Nerimanoğlu Sam uğurlu tahtının bulunduğu ülkesine gitmeye karar verdi. Ordusu Zabil'den ayrılırken Zal bir menzillik yola kadar babasına arkadaşlık etti. Rüstem de filinin üzerinde dedesiyle vedalaşmak için birlikte gidiyordu. Sam, oğlu Zal'e, ''Ey oğul, adaletli olmaktan başka düşüncen olmasın. Padişahların buyruğuna boyun eğ. Aklı zenginlikten üstün tut. Ellerini bütün yıllar kötülükten çek ve her gün Tanrı'nın yolunu ara. Şunu bil ki bu dünya kimseye kalmaz. Açıktan veya gizliden sana yardım edecek olan ancak Tanrı'dır. Bu öğüdümü tut ve ondan vazgeçme.'' Doğru yoldan başkasına gitme. İçime öyle doğuyor ki benim ömrümde artık sonuna yaklaşmıştır dedi ve oğluyla torununa veda ederek bu öğütleri ihmal etmemelerini tekrarladı. Bunun üzerine Zabil sarayından çıngırak ve fillerin üzerinden de boru sesleri yükseldi. Sam dili tatlı sözler ve yüreği de savaş isteğiyle dolu olarak doğuya doğru yollandı. Oğlu ve torunu gözleri yaşlı ve yürekleri de atalarının öğütleriyle dolu olarak daha 3 menzil onunla beraber gittiler. Sonra onlar geriye döndüler ve padişah uzun yoluna devam etti. Zal ordusunu Sistan'a doğru götürdü ve gece gündüz aslan yürekli Rüstem'le şarap içip eğlendi. Rüstem'in beyaz fili öldürmesi. Bir gün dostlarla beraber bir bahçede yine şarap içiyorlardı. Her makamdan musiki parçaları hararetle çalınıyor, meclisteki bütün ünlü kişiler neşe içinde bulunuyordu. Meclistekilerin billur kadehlerden yakut renkli şarabı içe içe nihayet kafaları dumanlandı. Zalizer oğluna, ''Ey güneş gibi parlak ve at sahibi oğul!'' dedi. Mahiyetinde bulunan pehlivanlara akranları arasında seçkin olan kimselere süslü elbiseler ve atlar bağışla. Bunun üzerine Rüstem onlara altınlar, mallar ve birçok da iyi kuşatılmış atlar bağışladı. Herkes birçok armağanlar aldıktan ve meclis dağıldıktan sonra Zal adeti üzere hareme çekildi. İri yapılı Rüstem de başı şaraptan ağırlaşmış bir halde sallana sallana yatağına yatıp uyudu. Uykudayken odasının kapısından doğru kulağına bir gürültü geldi. Beyaz filin bağlarını kopardığını ve saraydaki insanlara zarar verdiğini herkes bağıra bağıra anlatıyordu. Rüstem'in bu sözler kulağına gelince kahramanlık ve baba yiğitlik damarları kapardı, hemen yerinden fırlayıp koşa koşa gitti ve büyük babasının verdiği gürzü kaptı. Odadan dışarıya uğramak istediyse de saray adamları yolunu keserek onu bırakmadılar. Biz padişahın korkusundan nasıl olur da kapıyı açarız? Gece vakti karanlık her yanı kaplamış, fil de bağlarını koparmışken sen de tutmuş dışarıya çıkmak istiyorsun. Böyle şey mi olurmuş deyince fil yapılı Rüstem bu sözleri söyleyene kızdı ve boynuna öyle bir yumruk indirdi ki kafası top gibi yerinden fırlayıp arkadaşlarının yanına doğru gitti. Bunun üzerine hepsi bu at sahibi pehlivandan korkarak kaçtılar. Rüstem kapıya geldi ve kendine yaraşan bir şiddetle gürzünü indirdiği gibi kapının zincirini kırıverdi. Bundan sonra kafası kızgın ve gürzü de boynunda asılı olarak dışarıya çıktı. Nil deryası gibi coşmuş, taşmıştı. O azgın beyaz file doğru koşmaya başladı. Bir göz atınca fili coşkun bir yanardağı ve yeri de onun altında kaynayan bir kazan gibi gördü. Bu ünlü adamlar kurt görmüş bir koyun sürüsü gibi kaçışıyorlardı. Fil yapılı Rüstem aslan gibi kükreyerek ve hiç korkmadan onun yanına yaklaştı. Azgın fil onu görünce bir dağ gibi üzerine doğru yürüdü. Rüstem'in canını yakmak için hortumunu uzattı. Bunun üzerine Rüstem de gürzünü kaldırıp kafasına indirince filin o dağ gibi vücudu iki büklüm oldu. Bir sütun dağını andıran fil titreye titreye ve bir tek vuruşta düşkün bir halde yerlere yuvarlandı. Fil yere yuvarlanınca Rüstem hemen yine odasına çekildi ve uyudu. Sabahleyin güneş doğudan gönül alan güzellerin yanağı gibi görününce Zale haber verdiler. Rüstem'in neler yaptığını, o azgın filin tozunu havaya nasıl uçurduğunu, bir gürz vuruşuyla boynunu kırıp vücudunu yerlere nasıl yuvarladığını anlattılar. Zal bu macerayı başından sonuna kadar dinledikten sonra "Eyvah!" dedi. Nil deryası gibi coşan o fil de elden çıktı demek. O daha kaç savaşta bir saldırışıyla nice koca orduları bozguna uğratacaktı. Fakat savaşlarda gösterdiği bütün yararlılıklara rağmen elbette ki Zal oğlu Rüstem'den de daha değerli değildi. Böyle diyerek Rüstem'i yanına çağırdı ve elini, pazasını ve başını öptü ve ona "Ey atılganlıkla büyüyen, pençeleri kuvvetli erkek aslan yavrusu! Şu yaşında boy bozça, kuvvetçe ve büyüklükçe sana eş olabilecek hiç kimse yoktur. Onun yeryüzüne daha iyice yayılmadan ve bu bakımdan planlarının bozulması tehlikesi belirmeden sen Neriman'ın kanının öcünü almaya hazırlan. Hemen koş Spent Dağı'na git. Orada tepesi bulutlara değen bir kale göreceksin. O kadar yüksektir ki üzerinden kartallar bile geçemez. Boyu ve eni de dörder fersahtır. İçinde o kadar çok yeşillikler, sular, altınlar, insanlar, hayvanlar, ağaçlar, tarlalar ve asmalar vardır ki sorma. Kimse böyle bir ülke görmüş değildir. Tanrı orada her türlü yemiş ağaçları ve sanat sahipleri de yaratmıştır. Onun bir tek yolu ve gökler kadar yüksek bir kapısı var. Bütün pehlivanları yenen Neriman, Feridun'un buyruğu ile bu kalenin üzerine yürümüştü. Fakat bu yolda dünyadaki yeri boş kaldı. Savaşa gece gündüz devam etmiş, bazen çareler düşünmüş, büyüler yapmıştı. Bu savaş sırasında bir yıldan fazla düşman ordusu kalenin içinde, komutan Neriman da kalenin dışında kalmışlardı. Nihayet kalenin içindekiler yukarıdan bir kaya atarak pehlivanı yeryüzünden ayırdılar. Komutansız kalan ordu, başı yüce olan padişahın yanına döndü. Cesursam, O fedakar aslanın savaşta öldüğü haberini alınca son derece üzüldü. Hiç durmadan ağlayıp sızladı. Bir hafta kadar yas tuttuktan sonra yeniden ordu toplayarak kale yürüdü. Erlerini o çöllere, o yolsuz, işsiz yerlere yaydı. Orada 30 yıl kadar kaldı. Fakat kaleye girmek için bir türlü bir yol bulamadı. Bu kaleye ne dışarıdan giren vardı ne ondan dışarıya çıkan. İçeridekilerin aylar ve yıllarca da kalede kalsalar bir saman çöpüne bile ihtiyaçları olmuyordu. Nihayet Sam da babasının kanının intikamını almak dileğine de erişemeden ümitsizlik içinde geriye döndü. Ey oğul, şimdi tam zamanı. Hileli, büyülü bir çare bul. Bir kervan alarak git fakat dikkat et. Gözcü senden şüphelenmesin. O Spent Dağı'na hücum ederek oradan bu kötü insanların kökünü kazı. Henüz kimse senin adını ve ününü duymamış olduğu için yapacağın bu seferden bir başarı beklenebilir dedi. Bunun üzerine Rüstem, "A babacığım, sen bana yalnız emret. Ben bu derdin dermanını hemen bulurum," dedi. Zal sözüne devam etti. "Ey akıllı oğul, söyleyeceğim sözlere dikkat et. İyi kulak ver. Ovadan bir deve kervanı olacak kadar deve getirt ve kendini bir kervancı kıyafetine sok. Develerin üzerine yalnız tuz yükleyerek hiç kimseye kendini tanıtmadan oraya var. Orada tuzun değeri büyüktür. Onlarca tuzdan değerli şey yoktur. Bir kale ne kadar yüksek olursa içindekiler o kadar çok tuz sıkıntısı çekerler. Tuz yüklerini birdenbire böyle önlerinde görecek olurlarsa küçük büyük hepsi seni karşılamaya çıkarlar." Rüstem'in Spent Dağı'na gitmesi. Rüstem babasının bu sözlerini dinledikten sonra savaşa gidiyormuş gibi hazırlandı. Bu koluna kuvvetli pehlivan gürzünü bir tuz yükünün içine sakladı. Kendi adamlarından akıllı ve pehlivan olan birkaç kişiyi yanına aldı. O ünlü pehlivan deve yüklerinin içine bu pehlivanların da silahlarını sakladı. Böyle bir hile bulabildiği için sevincinden dudakları gülümsemelerle dolarak ve koşa koşa Spent Dağı'na doğru yollandı. Dağa yaklaşınca dağın tepesindeki gözcü onu görerek kalenin başkomutanına koştu ve ona "Önünde birçok deveciler bulunan bir kervan geldi. Eğer komutan bana bunların işlerini soracak olursa ben bunların tuz getirdiklerini sanmaktayım," dedi. Bunun üzerine komutan devecilerin yanına koşa koşa birini gönderdi ve ona "Git bak, bunların yükü ne olduğunu anla ve gel bana haber ver," dedi. Adam hemen kalenin kapısından dışarıya fırlayarak bir pehlivana benzeyen Rüstem'in yanına geldi ve "Ey kervanın büyüğü, bana şu gizli yüklerinde ne bulunduğunu söyle. Ta ki ben de komutanın yanına giderek ona haber vereyim ve vereceği cevabı dinleyeyim," dedi. Rüstem de ona şu karşılığı verdi: "Git ve o ünlü komutana birer birer anlat. Yüklerimizin tuz dolu olduğunu bildir." Adam dönüp komutanın yanına gitti ve ona "Ey iki atlı komutan, bu tamamıyla tuz yüklü olan bir kervan," dedi. Komutan bu sözü duyar duymaz yerinden fırladı, sevindi ve güldü. Kervanın içeriye girmesi için emir verdi. Savaş isteyen Rüstem bunu işitince aşağıdan yukarıya doğru kalenin yolunu tuttu. Kalenin yanına gelince içeridekilerin hepsi hemen koşup onu karşıladılar. Rüstem komutanın önüne gelince yere öptü ve kendisine saygılarda bulundu. Birçok tuz yüklerini getirip önüne koydu ve orada bulunanların hepsine de saygılar gösterdi. Komutan bunun üzerine Rüstem'e "Parlak ay ve güneş gibi sen de var ol. Ey Tanrı'yı tanıyan iyi yürekli çocuk, bunları aldım ve kabul ettim. Teşekkür ederim," dedi. Bundan sonra genç Rüstem kervanla birlikte kalenin çarşısına gitti. Büyük küçük, kadın erkek, çoluk çocuk bütün halk başına toplandı. Kimi elbise, kimisi altın, kimisi de gümüş vererek karşılığında tuz aldılar ve onu hiçbir korkuya düşmeden evlerine götürdüler. Akşam olup da ortalık kararınca keskin pençeli Rüstem yanındaki pehlivanlarla savaşa hazırlandı. Ardı sıra susamış erleri olduğu halde ortaya çıkıp komutanın üzerine saldırmak istedi. Kalenin bekçisi bunu görünce Rüstem'in üzerine atıldı ise de Rüstem onun kafasına öyle bir gürz indirdi ki başı da külahı da yerin dibine gitti. Bunun üzerine bütün kale halkı uyanarak durumu kavradılar ve savaşmak için Rüstem'in üstüne yürüdüler. Gecenin karanlığı içinde kılıçlar parlamaya ve toprak da bedehşan lali gibi kızarmaya başladı. O kadar çok vurup kırdılar ve o kadar çok kan döktüler ki şafağın gökten yere indiği sanılabilirdi. Rüstem kılıcı, gürzü ve kemendiyle bütün cesur pehlivanların kafalarını ezdiği kopardı. Güneş karanlığın perdesi altından çıkıp da yeryüzünü ta Ülker yıldızına kadar aydınlattığı zaman kalede düşmandan hiç kimse kalmamış, kimi ölmüş, kimi de savaştan çekilmişti. Pehlivanlar kalenin köşe bucağını gezip dolaşarak nerede kimi buldularsa öldürdüler. Rüstem bir aralıkta kara ve sert taştan yapılmış bir ev gördü. Kapısı demirdendi. Mühendisi onu böylece yapmıştı. Kapısına bir gür zindirip kırdıktan sonra evin içine girdi. Baştan başa altına dolu bir yığın görünce Rüstem şaşırıp kaldı. Şaşkınlığından dudaklarını ısırdı ve yanındaki ünlü pehlivanlara ''Ömründe böyle şey gören var mı?'' ''Hiç şüphe yok, madenlerde ne kadar altın ve denizlerde ne kadar inci ve mücevher varsa hepsini getirip buraya toplamışlar. İncileri de buraya yaymışlar.'' dedi. Rüstem'in bu zaferini bir mektupla Zal'e bildirmesi. Rüstem babasına bir mektup yazdı ve yaptığı bütün işleri başından sonuna kadar anlattı. Önce güneşin, yılanın, karıncanın, çoban yıldızının, merihin ve şu yüce göklerin ıstığı Tanrı'yı övüp ona şükrettikten sonra Zabilli eşsiz pehlivan ve padişahı Zal'i övdü. O Zal ki eşsiz kahramanların sığınağı, İranlıların dayanağı, Gâve'nin bayrağını açan, padişahlar tayin edip padişahların tahtlarını ellerinden alandı. Mektubuna şöyle devam etti. Senin buyruğun üzere Sipend Dağı'na gittim. O dağ değil, gök kubbesi gibi bir şeymiş meğer. Ben dağın eteğine konar konmaz, kalenin komutanından selam geldi. Ben de onun buyurduğu gibi davrandım. İşler istediğim gibi yolunda gitti. Gece basınca yanımdaki ünlü savaş erleriyle kalede hiç kimseye aman vermedim. Kimi öldü, kimi yaralandı, kimi de silahlarını bırakıp kaçtı. 5000 yük saf gümüşten, halis altından, kesilebilecek, yapılabilecek ve taşınabilecek her türlü eşyadan ganimet aldım ki bunları bir insan geceli gündüzlü saymakla bitiremez. Her zaman parlak ve aydın canlı olası pehlivan, şimdi daha ne buyuruyor? Elçi bu mektubu aldığı gibi rüzgar gibi koşarak pehlivan Zal'e getirdi. Padişah Zal mektubu okuyunca ''Sağlık o ün sahibi Rüstem'in eşi olsun.'' dedi. Zal aldığı bu müjde ile yeniden gençleşmiş gibi oldu ve ona karşılık olarak bir mektup yazmaya başladı. Bu mektupta türlü konulardan söz açtı. Mektubuna Tanrı'yı övmek ve ona şükretmekle başlayarak o gönül açıcı mektubunu büyük bir talihin verdiği saadetle okudum ve sevincimden ona canımı saçtım. Böyle bir savaş doğrusu sana zaten yaraşırdı. Bu çocukluk yaşında büyük adamların yapacağı işi yaptın. Neriman'ın ruhunu aydınlattın ve onun bütün düşmanlarını yakıp kavurdun. O aldığın ganimet yüklerini taşımak için sana binlerce deve gönderiyorum. Mektubumu alır almaz atına bin ve gel. Çünkü ben burada sensiz kaldığım için üzülüyorum. Seçtiğin eşyaları develere yükledikten sonra kaleyi ateşe ver, yak dedi. Mektup Rüstem'in eline geçince okudu ve çok sevindi. Gönderilmeye değen her şeyi, mühür, kılıç, külah, kemer, inci, padişahlara yaraşan mücevherler, baştan başa nakışlarla süslü çin kumaşlarını seçip Zal'e gönderdi, kervanı yola çıkardı. Bundan sonra Sipend Dağı'na öyle bir ateş verdi ki onun dumanı göklere kadar yükseldi. Oradan gönlü sevinç içinde ve bir rüzgar hızıyla yola çıktı. Nimrus pehlivanı Zal, yeryüzünü aydınlatan komutan Rüstem'in yolda olduğunu öğrenince karşılamak için hazırlığa başladı. Bütün köyler ve şehirler donatıldı. Boruların, zillerin ve Hint çıngıraklarının sesleri havalara yükseldi. Sonra emeline kavuşmak isteyen padişah Sam oğlu Destan'ın sarayına geldi. Rüstem annesi Rüdabe'nin yanına gelince önünde başını yere koydu. Annesi de onun ellerini kollarını öperek vücuduna sağlıklar diledi. Zal oğlunu kucakladı ve üzerine saçılar saçılmasını buyurdu. Zal'in Sam'a mektup yazması. Bundan sonra ünlü pehlivan Zal Sam'a bir müjde mektubu yolladı. İyi ve kötü her şeyi o akıllı pehlivana aydınlattı. Mektupla birlikte birçok armağanlar da gönderdi ve bütün tanıdıklarının adını andı. Mektup eline geçince Nerimanoğlu Sam'ın yanakları sevinçten gül gibi açıldı. Ünlü pehlivan güzel bir baharı andıran bir meclis donatıp hazırladı, mektubu getirene süslü bir elbiseyle bir at bağışladı ve Rüstem'in birçok maceralarını andı. Sonra büyüklük sahibi oğluna bir karşılık yazdı ve bu mektubunda erkek bir aslanın cesur oluşunu şaşmamak gerektiğini belirtti. Akıllı ve olgun bir mübit henüz süt emmemiş bir aslan yavrusunu alıp insanların içine götürse ve beslese, yavrunun dişleri çıkmaya başlayınca herkes ondan yine korkar. Çünkü o annesinin memesini görmemiş, sütünü emmemiştir. Ama yine de babasının huyuna çeker bir aslan olur. Tıpkı bunun gibi Rüstem de babası destana çekerek bir pehlivan cesareti gösterince şaşılır mı? O hem öyle bir pehlivandır ki pehlivanlıkta ve savaşçılıkta aslan bile ondan medet umar, dedi. Pehlivan Sam mektubu yazıp bitirdikten ve mühürledikten sonra Pehlivan Sam bu yeni yetişmiş delikanlının yaptığı işten çok sevindi. Onun hakkında beslenen ümitlerle yerden ta Koç burcuna kadar bütün dünyanın yüreği doldu. Minuçihr'in oğluna öğüt vermesi. Şimdi sana çok şefkatli ve çok adaletli Minuçihr'den söz açacak ve dünyadan ayrılacağı zaman oğluna ne öğütler verdiğini anlatacağım. Minuçihr'in yaşı 120'yi bulunca dünyadan elini çekmek zamanı da geldi. Yıldız bakıcılar onun etrafında toplanarak yıldızların ve göklerin taşıdıkları esaslar üzerinde birçok sözler söylediler. Kendisine ömrünün azaldığını, bu alemden artık çekilip gitmesi gerektiğini, o acı günün yaklaştığını ve padişahlığının solmaya yüz tuttuğunu bildirdiler. Dediler ki, öteki aleme gitmen zamanı geldi. Tanrı'nın yanında iyi bir yer sahibi olacağını ummaktayız. Şimdi bak da ölüm üzerine saldırmadan ne yapman gerekiyorsa yap. Gitmek için hiçbir hazırlık yapmadan vücudunu toprağın altına bırakman doğru değil. Padişah her durumu bilen yıldız bakıcılardan bu sözü işitince saraya başka bir düzen verdi. Bütün mübitleri ve olgun kimseleri çağırdı ve onlara yüreğinin bütün sırlarını döktü. Bundan sonra Nevzer'i de yanına çağırtarak ona birçok öğütler verdi. Bu taç ve taht dedi, yel gibidir. Güvenilecek bir tarafı yok. Onlara ebedi olarak bağlanmak doğru olmaz. Ben 120 yıldan beridir bu tacın ve tahtın sahibiyim. Çok zahmet çektim ama birçok saadetlere ve emellere de kavuştum. Çünkü padişahın sözüne uygun işler gördüm. Ben Feridun'un buyruklarını tutmaya çalıştım. Onun öğütleri bana daima fayda getirdi. Turdan ve Cesur Selm'den büyük babam İreç'in intikamını almak için uğraştım. Yeryüzünü kötülüklerden temizleyerek birçok şehirler ve kaleler yaptım. Oysa ki bana şimdi bu dünyayı hiç görmemişim gibi geliyor. Geçmiş zamanlar olduğu gibi kaybolup gitti. Yemişi ve yaprağı acı olan bir ağacın yaşaması ölmeye değmez. Uğrunda birçok zahmetlere katlandıktan sonra işte bu padişahlığı da, bu tacı da, bu tahtı da bırakıyorum. Birçok padişahlar görmüş olan bu tacı Feridun bana nasıl bıraktıysa ben de sana öylece bırakıyorum. Şunu iyi bil ki insanın iyi yaşaması bittikten sonra o iyi zamanları daha iyi bir zamana dönebilir. Sen öldükten sonra da senden geriye kalan şeyler daha uzun zaman bu yeryüzünde kalır. Geride bırakacağın eser sana rahmet okutacak bir eser olmalı. İyi ve temiz bir soydan gelen insan kendinden sonra kötü bir eser bırakmamalı. Tanrı dininden ayrılmamaya dikkat et. Çünkü Tanrı dini insanda iyi düşünceler yaratır. İleride peygamberlikte bir mübit gelecek ve yeryüzünde padişahlık yeni bir şekil alacaktır. Bu adam batıdan çıkacak. Sen onunla iyi geçin. Ona inan Çünkü onun ortaya koyacağı din Tanrı'nın dinidir. Dikkat et ki o baştan başa söz ve yemindir. Sen sakın Tanrı'nın yolundan ayrılayım deme. İyilik de Tanrı'dan, kötülük de. Bundan sonra Türkler bir orduyla gelecek ve taçlarını İran tahtının yanına koyacaklardır. Önünde çok çetin işler var. Bunların karşısında bazen kurt, bazen de koyun olmak gerek. Sana zarar Peşenk'in oğlundan gelecek ve işlerin Turan'dan ötürü zorlaşacaktır. Ey oğul, başın sıkılınca Zal'den ve Sam'dan yardım iste. Zal'in kökünden yetişen o genç ağaçtan da dallar budaklar çıkacak ve Turan ülkesi onun karşısında aciz kalacaktır. İkinci düşman senden öç almaya gelecek dedi. Bu sözleri söylerken yaşlar Minoçihr'in gözünden yüzüne doğru akmaya başladı ve Nevzer de acı acı ağladı. Minoçihr hiçbir hastalığı, hiçbir dertten şikayeti yokken olduğu yerde o güzel gözlerini kapadı ve bir soğuk soluk aldı. Böylece o çok ünlü padişah da bu dünyadan çekilip gitti. Bu sözler de ondan yadigar kaldı. Nevzer. Padişahlığı 7 yıldır. Nevzer babasının ölümünden ötürü belli bir müddet yas tuttuktan sonra padişah olarak padişahların tacını Zühal yıldızından daha yüksek bir kerteye yüceltti. Minoçihr'in tahtına oturunca herkesin huzuruna çıkmasına izin verdi. Ellerine altınlar ve gümüşler dağıttı. Padişahın katına giren İran'ın büyükleri, "Biz padişahın kullarıyız. Hepimizin gözü ve yüreği senin sevginle doludur." diyerek birer birer yüzlerini yere koydular. Fakat aradan henüz çok bir zaman geçmemişti ki padişah haksızlık etmeye ve bu yüzden dünyanın her yerinden sızıldanmalar yükselmeye başladı. Dünyanın başı bu yeni padişahtan yana kocamaya yüz tuttu. Babasının iyi adetlerini bırakarak mübitlere ve memleketin ileri gelenlerine karşı çok kötü davranıyordu. İnsanlık onun yanında değerinden düşmüş, gönlü de cimriliğin, hazinenin ve paranın kölesi olmuştu. Nihayet köylüler ansızın toplanarak bir ordu meydana getirdiler. Derken kahramanlar da ayaklandılar. Memleketin her yanından böyle şikayet sesleri yükselip de bütün dünya baştan başa ayaklanınca zalim padişah korktu ve hemen Sam'a bir mektup gönderdi. Sam, Mazenderan'daki Sekser'de bulunuyordu. Nevzer önce Tanrı'nın adını anarak mektubuna şöylece devam etti. Çoban yıldızının, merihin ve güneşin sahibi ve filin de karıncanın da yaratıcısı O'dur. Yeryüzünde yapılması en güç ve en kolay, en büyük ve en küçük şey O'nun gücüne göre birdir. Güneşin ve ayın sahibi olan o Tanrı'dan Minoçihr'in ruhuna da rahmet olsun. Bu şatafatlı padişahlık tacını bu kadar parlak hale getiren ve benim bu makama geçmeme sebep olan da hep o. Pehlivan Sam'a gelince ona da bulutların yerlere yağdırdıkları yağmurlar kadar selam olsun. Dünya görmüş ve eşleri arasında seçkin olan o pehlivanın aklı, düşüncesi ve canı her türlü kederden ve dertten ırak bulunsun. Cihan pehlivanının açık olsun, kapalı olsun, söylenecek bütün sözleri dinleyeceğini umarım. Padişah bu dünyadan giderken Neriman oğlu Sam'ın adını anmadan gözlerini kapatmadı. Son nefesinde senin için o benim en candan koruyucumdur. Çünkü o yalnız pehlivan değil, aynı zamanda benim dostumdur. O padişahlığım sırasında memleketin koruyucusuydu. Bu taht ve bu külah şatafatı ancak onun sayesinde kazanabildi dedi. Fakat şimdi yeryüzü karmakarışık oldu. Yapılan dedikodular artık haddini aştı. Eğer sen o intikam alıcı gürzünü kapıp da hemen harekete geçmezsen bu taht yeryüzünden kalkacak. Neriman oğlu Sam bu mektubu alınca ta ciğerinden bir ah çekti ve sabahleyin daha horozlar yeni öterken sarayın içinden davul sesleri yükseldi. Padişah Göksar'dan öyle bir ordu ile yola çıktı ki bu ordu ile Yeşil Deniz yan yana getirilseler o deniz muhakkak ki çok küçük kalırdı. Ordu İran'a yakınlaşınca Memleketin büyükleri ona karşı çıkmak için yola düştüler ve yaya olarak Sam'ın yanına gelip ona uzun uzadıya olanı biteni anlattılar. Bu ünlü ve yüce pehlivana, taç sahibi Nevzer'in yaptığı bazı haksızlıkları, düştüğü gaflet içinde babasının doğru yolunu kaybettiğini, onun yolsuz işleri yüzünden dünyanın harabeye döndüğünü, eski uyanık talihinin şimdi uykuya daldığını, akıllıca davranmadığı için Tanrı iyilik ve yardımının artık kendisinden kesildiğini söylediler. Bunun için eğer aydın canlısam gelir de bu saltanat tahtına kendisi oturursa, yeryüzü onun talihi sayesinde yeniden mamur olur, zaten İran ve padişahlık tahtı da onundur. Biz de hepimiz ona kul olur, buyruğunu yerine getirir ve gönüllerimizi onun sevgisine bağlarız dediler. Pehlivan Sam onlara, bu söylediklerinize önce Tanrı razı olmaz. Nevzer gibi padişahlar soyundan bir padişah saltanat kemerini beline bağlamış ve saltanat tahtına çıkmış oturmuşken benim kalkıp saltanat tacını başına giymeye kalkışmam mümkün mü? Böyle bir sözü dinlemek cesaretinde bulunabilecek bir kimse değil, hatta ağzına alabilecek bir kimse bile yoktur. Büyüklerin içinden kim çıkıp da böyle bir cesaret gösterebilir? Eğer bu altın tahtın üzerine Padişah Minüçihr'in oğlu değil de kızı bile çıksa ve başına saltanat tacını giyseydi, benim yastığım topraktan da olsa bunu görmekle gözlerim yine sevinirdi. Eğer o babasının yolundan ayrıldı ise, bu ayrılışın üzerinden fazla bir zaman geçmiş ve demir tekrar parlamasından ümit kesilecek kadar paslanmış değildir. Ben onu yeniden düzeltir, Tanrı'nın ışığını yeniden onun üzerine çevirmeye ve onu herkese sevdirmeye çalışırım. Minuçihr'in ayağının bastığı toprak benim tahtım ve atının ayağının tozu da benim tacımdır. Biz çalışıp ona öğütler verelim ve bu öğütlerle onun talihinin yıldızını parlatarak faydalı bir duruma getirelim. Yeter ki siz geçmişte yaptıklarınıza pişman olun ve kendisine yeniden itaat edeceğinize söz verin. Tanrı'nın affını ve Padişah Nevzer'in sevgisini kazanamazsanız, bilin ki padişahın hışmı bu yeryüzünü ateş içinde bırakır dedi. Bunun üzerine büyükler söylediklerinden pişman oldular ve ona yeniden itaat edeceklerine and içtiler. Böylece yeryüzü bu ünlü pehlivanın kutlu sayesinde yeniden gençleşti. Sam padişahın yanına girince tahtın önünde eğilerek yere öptü. Padişah Nevzer de hemen tahtından inip onu kucakladı. Bundan sonra onu yanına oturtarak hatırını sordu ve ona çok sevgi gösterdi. Sam ona dedi ki, ''Ey padişah, sen bana Feridun'dan kalma bir yadigarsın. Padişahlığında ve adaletinde öyle olmalısın ki herkes seni iyiliğin ile ansın. Şunu bil ki dünyayı anlayan bir kimsenin rahat ve huzuru da hazırlanmış demektir.'' Dünyaya gönül bağlayan bir kimseye ancak aptallar akıllı der. Böyle bir kimse birçok hazineler ve servetler ele geçirebilir ve bütün isteklerini de yerine getirebilir. Ama bilmelisin ki ölüm yapacağı bir baskınla onların hepsini elinden alır ve başına da bir kara külah geçirir. Onu tahtından kaldırıp kara toprağın üstüne yuvarlar. Başını ve tacını da bir çukura atar. Gönlü bu dünyaya bağlı olarak gittiği için bu sefer Tanrı'nın da katına çıkamaz. Daima ruhu karanlıkta ve canı da şaşkınlıkta kalır. Akıllı bir insan kendini mihnete atmaz, mihneti aşar. Bu yolda bir fakirin külahı ile bir padişahın tacı arasında hiçbir fark yoktur. Bu fani dünyada öyle davran ki sonra Tanrı'nın katında incinmeyesin. Feridun öldü. Ama bak, geriye doğruluğun yolunu bıraktı. Dahak da öldü ama ardı sıra nefret bıraktı. Nevzer de karşılık olarak ona dedi ki, ''Ey ünlü kişi, zaman bile senin sözüne boyun eğer. Yaptıklarımdan şimdi ben de pişman oldum. Bundan sonra herkese tatlılıkla davranacağım. Sonra sarayda onun şerefine bir meclis kurdu, bir içki ve saz alemi yaptılar ve bir hafta kadar böylece eğlendiler. Bütün büyükler de Nevzer'in huzuruna gelerek özür dileyip adet üzere bağlılıklarını bildirdiler. Bu ünlü pehlivanın korkusundan her memleketten vergiler toplanıp geldi. Padişah Nevzer de yeniden tahtına çıkarak rahatlık ve saadet içinde etrafına nurlar saçmaya başladı. Cihan pehlivanı gelip onun önünde ve ayakta durarak yerine dönüp gitmesi için padişahın izin vermesini istedi. Bu sırada tekrar söze başlayarak ona öğütler ve ibret alınacak güzel sözler söyledi. Ona Feridun'un padişah Huşenk'in ve saltanat tahtının süsü olan Minuçihr'in cömertlik yolu ile yeryüzü hakimiyetini ellerinde nasıl tuttuklarını ve haksızlık yapmaktan nasıl çekindiklerini anlattı. Öyle dokunaklı sözler söyledi ki Nevzer de onları uygun buldu. Bu suretle Sam onun gönlünü doğru yola getirdiği gibi memleket büyüklerinin gönüllerini de Nevzer'e ısındırdı ve onun haklı haksız bütün işlerini onlara hoş gösterdi. Pehlivan Sam böylece padişaha ve memleketin ayaklanan büyüklerine gerekli sözleri söyledikten sonra Nevzer'in armağan ettiği süslü elbiseyi, tahtı, yüzüğü, köleleri, altın eğerli atları ve içleri yakut dolu iki kadehi alıp huzurundan ayrıldı. Mazenderan'a gitti. Ovalar onun erlerinden baştan başa görünmez olmuştu. Aradan bir müddet daha geçti fakat bu müddet zarfında da hiç kimse Nevzer'den ne memnun kaldı ne de onu sevebildi. Peşenk'in Minuçihr'in ölümünü duyması. Padişah Minuçihr'in ölüm haberi Turan ordusuna varıncaya kadar her yana dağıldı. Turan ordusunun erlerinin ağzında da Nevzer'in yolsuz hareket ettiği hakkındaki dedikodular dolaşmaya başladı. Turan komutanı Peşenk, Minuçihr'in ölümünü duyunca İran'a karşı savaş açmak istedi. Hatırına babası Zatşem, Tur ve Minuçihr'in tahtı, ordusu, pehlivanları, komutanları ve ülkesi geldi, acı acı içini çekti. Bunun üzerine Arir, Gersiyus, Barman, azgın bir aslanı andıran savaşçı Kelbat, Peşenk ordusunun komutanı olan Keskin Pençeli Veyse gibi memleketin ünlü adamlarını ve ordusunun ileri gelen komutanlarını çağırdı. Bundan sonra oğlu Efrasiyab'ı da çağırdı. Derhal gelen Efrasiyab'a Tur'un ve Selm'in başlarından geçeni anlattı. Bu intikamın örtülü kalması doğru değil. Aklı başında olan bir hükümet başkanının İranlıların bize ettikleri kötülükleri ve bize karşı nasıl hazırlandıklarını bilmesi gerektir. Artık gayrete gelmenin, intikam almanın ve şimdiye kadar döktüğümüz kanlı yaşları yüzümüzden silmenin zamanı gelmiştir. Şimdi siz söyleyin bakalım, ne karşılık vereceksiniz? Bu iş için güzel bir düşünce söyleyin, dedi. Babasının bu sözleri üzerine Efrasiyab'ın beyni kaynadı, başına ateş düştü. Beline kemeri bağlı ve yüreği de intikam duygularıyla dolu olarak babasının önüne geldi ve söze şöyle başladı. Ben aslanlarla savaşmak ve İran padişahıyla boy ölçüşmek yetenekliğini taşımaktayım. Eğer Zatşem de kılıcını çekip savaşa girişseydi, yeryüzünü bu kadar berbat halde bırakmazdı. İntikam almak teşebbüsünde bulunsaydı, İran'ın bir hakimiyeti kalmazdı. Büyük babamın intikam almak, savaşmak ve hileli düşmanlarını ezmek gibi vaktiyle yapmadığı işleri yapmak bugün artık benim şu keskin kılıcıma kalmış. Ve benim için dünyayı altüst etmek, kıyametler koparmak zamanı gelmiştir, dedi. Peşenk'in beyni alevlendi, çünkü karşısında Efrasiyab'ın Selvi gibi boyunu, aslan gibi göğsünü, pazısını, fil gibi kuvvetini, birkaç millik mesafeye kadar uzanan gölgesini, keskin bir kılıcı andırır dilini, derya gibi geniş yüreğini, yağmurlar yağdıran bir bulut kadar cömert elini görmüştü. Derhal ona kılıcını çekerek kendi ordusuyla İran'a yürümesini buyurdu. Peşenk ölümünden sonra yerine geçecek ve adını her zaman yaşatacak olan bu kadar hünerli bir oğula sahip bulunduğunu görerek duyduğu ihtiyarla başı güneşe yükseldi. Efrasiyab da yüreği savaş duyguları ve başı da sabırsızlıkla dolu olarak Peşenk'in huzurundan çıktı. Para ve servet dolu bulunan hazinesini açtı, ellerine paralar ve armağanlar dağıttı. Savaş hazırlıkları yapılıp bittikten sonra akıllı ve doğru yolu gösterici Arires saraya geldi, yüreği düşünceler içinde babasının yanına çıktı. Onun yüreği daima düşünmeyi adet edinmişti. Babasına, Tecrübeli ve mertlikte Türklere üstün babacığım. Minuçir yeryüzünden gerçi gitmiştir ama ordusunun başında Neriman oğlu Sam gibi bir komutanla ünlü pehlivanlardan başka Keşvah ve savaşçı Karen gibi kahramanlar var. Kılıç sahibi ve yaşlı kurt Minuçir'den uyanık, yürekli Sen ve Tuğr'un başına neler geldiğini bilmez değilsin. Tacı da aya kadar yükselen Turan ordusunun padişahı büyük babam Zatşem, böyle şeylerden dem vurmaz ve intikam kitabını karışıklık sıralarında hiç açıp okumazdı. Soğukkanlılığı elden bırakmazsak bizim için iyi olur. Yoksa memlekette karışıklık çıkar dedi. Peşenk oğlunun bu sözlerine karşılık verdi. Dedi ki, Efrasiyap cesur bir timsah, av gününde erkek bir aslan, savaş zamanında da bir savaş fili gibidir. Dedelerinin intikamını almayan bir torunun soyu şüpheli sayılır. Senin de onunla beraber giderek her hususta ona danışman gerek. Ne zaman bulutların eteklerinden kıvrıntılar açılır, yığın yığın bulut parçaları azalır, çöller yağmurlarla ıslanır, dağlar ve ovalar atlara otlak olur, otlar pehlivanların omuzlarını aşar ve her taraf ekinlerle yemyeşil olursa, siz de o zaman ovaya çadırınızı kurmalısınız. O zaman yeşilliklerin ve güllerin arasından geçerek zevk ve neşe içinde ordunuzu kaldırıp Amil'e doğru yürürsünüz. Dehistan'ı atlarınızın nallarıyla çiğneyip suları düşman kanı ile lal taşının rengine boyayın. Minuçihr'in Tuğr'un üzerine yürümesi de ona karşı duyduğu intikam ve savaş isteğindendi. Savaş alanına kara bulut gibi bir orduyla gelmişti. Siz de öylece o asilerin başlarının tozunu havaya savurun. İran'ın tahtını o süslüyor ve İran ordusu da ona güveniyordu. O İran'dan çekilip gittikten sonra artık korkacak ne var? Geri kalanların bir avuç toz kadar bile değeri yoktur. Ben Nevzer'den korkmam. Nevzer genç ve tecrübesizdir. Siz onların arasında yalnız savaşçı Karen ve pehlivan Gürşsaps ile başa çıkmaya çalışın. Eğer siz intikam alanında İran'ın bu iki büyük yiğidiyle başa çıkabilirseniz, büyük babalarımızın ruhlarını şad etmiş ve düşmanlarımızın yüreklerini kıskançlığın ateşiyle doldurmuş olursunuz dedi. Bunun üzerine o savaş eri pehlivan da alacağım intikamla sel gibi kanlar akıtacağım dedi. Efrasiyap'ın İran'a gelmesi. Ovalar üzerlerindeki yeşilliklerle bir perniyan kumaşı gibi süslenince Turan pehlivanları da savaşmaya hazırlandılar. Batı ülkesinin güçlü erleriyle birleşmek için Türklerden ve Çinlilerden ibaret bir ordu geldi. Bu ucu bucağı olmayan bir orduydu. Nevzer'in talihi artık gençliğini kaybetmiş, düşmeye yüz tutmuş demekti. Ordu Ceyhun'un kıyısına vardığı zaman Feridun'un oğluna haber geldi. Ordu ve padişah saraydan ayrılarak ovaya çıktılar ve Dehistan'ın yolunu tuttular. Komutanları savaş için bahane arayan Karen'di. Padişah Nevzer de onun arkasından gidiyordu. Bütün yeryüzünü bir gürültüdür kaplamıştı. Ordu Dehistan'a yaklaştığı sıralarda yerden kalkan tozlarla güneş görünmez olmuştu. Padişah Nevzer'in çadırını ovadaki bir kalenin önüne kurdular. Nevzer Dehistan'da savaş hazırlıkları yaptıktan sonra aradan çok geçmeden Efrasiyap seçme kahramanlardan iki komutanı İran'a gönderdi. Bunlardan birinin adı Şemasas, diğerinin adı Hazervan'dı. Bunlara süvarilerinin idaresini verdi. Savaştan iyi anlayan 30 biner Destan'dan intikam almak için Zabilistan'a doğru yola düştüler. Bu sırada Neriman'ın oğlu Sam'ın öldüğü ve Zalin de ona mezar hazırlamakta bulunduğu haberi geldi. Efrasiyap artık talihinin uyandığını anlayarak bu haberden çok sevindi. Bunun üzerine kalktığı Dehistan'a geldi ve çadırını şehrin karşısına kurdu. Erlerinin sayısını kim sayabilirdi ki? Eğer sen bu sayıyı bilmek istiyorsan 400 ile 1000'i çarp. Erler o kadar çoktu ki sanki yerden kum kaynayıp fışkırmış veya bütün ovaları karınca ve çekirge kaplamıştı. Padişah Nevzer'in ordusunda ise 140 bin savaş süvarisi vardı. Efrasiyap bu orduyu görünce gece vakti yola bir elçi çıkardı ve Peşenk'e bir mektup yazıp yolladı. Mektupta aradığımız saadet elimize geçti. Çünkü Nevzer'in ordusuna bakınca anlıyorum ki o elimize geçecek bir avdan başka bir şey değil. Bundan başka padişah artık Sam'ı da kaybetti. O şimdi yaşamıyor. Sam'ın savaşması diye bir şey artık kalmadı. İran toprağında en çok korktuğum adam o idi. İran onu ebediyen kaybedince bize de intikamımızı almak düşer. Zal, Sam'a mezar hazırlamakla meşgul. Onun için onun da ne ayakları ne de kanatlarıyla savaşa gelmesine imkan yok. Senin anlayacağın Şemasas öğle vakti tahta oturmuş ve başına da yeryüzünü aydınlatan saltanat tacını koymuş demektir. Her iş için uygun olan zamanı kollamak ve akıllı dostlara danışmak iyidir. İnsan tam iş göreceği sırada tembellik ederse o uygun zamanı bir daha bulamaz diye yazdı. Atlı elçi mektubu aldığı gibi uçarcasına bir hızla güneş gibi ışıklar saçan padişahın yanına gitti. Barman'la Kubad'ın savaşmaları ve Kubad'ın ölmesi. Gün dağların başından ağırmaya başladığı sıralarda ordunun öncüleri Dehistan önlerine vardılar. İki ordu arasında iki fersahlık bir mesafe vardı ve her iki tarafın da savaş hazırlığı eksiksizdi. Barman adındaki bir Türk pehlivanı, ben şu uykudakileri uyandırmaya gidiyorum deyip gitti. Nevzer'in ordusunu ve padişahlık çadırını gözden geçirerek dönüp Turan ordusunun başkomutanına Nevzer ordusunun ve çadırının durumu hakkında bilgi verdi. Ve o uyanık yürekli komutana, biz savaşmaktaki hünerlerimizi daha ne vakte dek saklayacağız? Padişahımızın izni olursa ben gidip onları savaşa çağıracağım. Benim baba yiğitliğimi görsünler de yeryüzünde benden daha güçlü bir pehlivan bulunmadığını onlar da anlasınlar dedi. Akıllı Ahires, eğer bu dövüşte Barman'a bir kötülük gelecek olursa sınır muhafızlarımızın cesaretleri kırılır ve ordunun planı bozulur. Onun için biz bu işe önce henüz adı sanı belli olmayan birini seçelim de sonra pişman olup parmağımızı ve dudağımızı ısırmayalım diye bir düşüncede bulunduysa da bu düşünce Peşenk oğlunun ağrına gitti. Kızgınlığından kaşlarını çatarak ve sert bir dille Barman'a ''Sen zırhını giyip yayını hazırla. Şimdi göstereceğin yararlılıkla ordunun en büyük kahramanı sen olacaksın. Pişmanlıktan parmağımızı ısırtacak bir bozgunluk bizim için düşünülemez.'' deyince Barman savaş alanına çıktı ve Gavenin oğlu Karen'e ''Şu ünlü Nevzer'in ordusunda benimle savaşabilecek yiğit kim ise karşıma çıkar.'' dedi. Karen ordusuna şöyle bir göz gezdirerek yiğitlerinin arasında kendisine güvenip de bu dövüşe girmek isteyen birini aradı ve sordu. Fakat güvendiği kahramanlar arasında ihtiyar ve cesur Kubad'dan başka ortaya çıkan olmadı. Akıllı Karen, kardeşi Kubad'ın bu isteğine çok kızdı ve öfkesinden gözleri yaşardı. Savaş eri olarak bu kadar genç varken tutup bir ihtiyarın savaşa kalkışması ona çok dokundu. Kubad'ın hareketinden çok duygulandığı için bütün o yiğitlerin içinde ona şöyle seslendi. Sen yaşını doldurmuş bulunuyorsun. Artık savaştan elini çekmelisin. Karşındaki Barman, genç, neşeli bir pehlivan ve erkek bir aslanın yüreğini taşıyan, kahramanlıkta başı güneşe yükselmiş bir binicidir. Sen ordunun değerli bir komutanısın. Padişah bütün savaş planlarını sana danışarak tatbik eder. Senin şu ak saçların kanla kırmızılaşacak olursa pehlivanlarımızın da bütün ümitleri kırılır dedi. Şimdi sen bak, o toplantıda Kubad, kardeşi savaş eri Karen'e ne cevap verdi? Şu dönen felek dedi, bana hayattan olan hakkımı vereceği kadar verdi. Ey kardeşim, şunu bil ki şu vücudumuz ölmek ve büyük adamların başı da taç giymek için yaratılmıştır. Minuçihr'in tahta çıktığı günden bugüne kadar benim yüreğim durmadan kaynamıştır. Hiç kimse göklere diri diri çıkamaz. Bu yeryüzüne gelen ölümün avı olmak için gelir. Ölüm de onu bir gün tutup avlayıverir. Kiminin iki ordu çarpışırken aklı başından gider, başı keskin mızrak ve kılıçların, vücudu da yırtıcı aslanların ve kartalların avı olur. Kiminin de bakarsın ömrü yatakta sona erer. Fakat ikisi de bir, ikisi de ölüme aynı hızla giderler. Ben bu dünyadan gidecek olursam, kuvvetli kardeşim benden sonra benim yerimi tutuverir. Öldükten sonra da benden sevginizi esirgemeyin ve bana padişahlara yaraşan bir mezar yapın. Vücudumu ebedi uyku yeri olan mezara kafur, misk ve gül suyu sürdükten sonra koyun. Tanrı'nın birliğinden ayrılmayın ve adaletli Tanrı'ya bağlanın. Bu sözleri söyledikten sonra mızrağını kapıp sarhoş bir fil gibi savaş alanına gitti. Barman bu savaş erine, senin başını benim önüme zaman getirdi. Fakat bunu yapmak için biraz daha bekleseydi iyi olurdu. Çünkü daha onun bile senin canınla olan boğuşması bitmiş değildir deyince, Kubat da Barman'a şöyle karşılık verdi. Felek bana hayattan nasibimi vereceği kadar verdi. Zamanı gelince ölmek gerek. Çünkü ölüm hiç zamansız gelmez. Bundan sonra sabrı tükenmiş olan yüreğine dinlenmek fırsatını bırakmadan atını yerinden oynattı, sabahtan ta güneş gölgesini uzaklara atıncaya kadar bu iki pehlivan güçlerini birbirlerinde denediler. Fakat sonunda Barman onu yendi, köpüre köpüre savaş alanına gelen Barman, Kubat'ın boş böğrüne bir zıpkın savurarak belini deşti. Kubat baş aşağı atından yuvarlandı, o büyüklük ısı ihtiyar böylece gitti. Bunun üzerinde Barman yanakları zafer sevincinin parıltılarıyla aydınlanmış olarak Efrasiyab'ın yanına geldi. Efrasiyab ona öyle bir süslü elbise verdi ki dünyada hiçbir küçük büyüğünden böyle bir armağan almış değildir. Kubat'ın ölümü üzerine savaş eri Karen ordusunu ileriye sürdü. İki ordu birbirine Çin denizi gibi karışıp kaynaşmaya başladı. Sanki toprak yerinden oynuyordu. Savaş eri Karen köpüre köpüre bir yandan fil vücutlu pehlivan Gersuyuz'da öbür yandan ortaya çıktılar. At kişnemelerinden ve havaya kalkan tozlardan ne güneş görünüyordu ne de parlak ay. Elmas renkli kılıçlar ve kanlara bulanmış mızraklar tozların arasından güneşin üzerine süleyen sürdüğü kartal kanatları gibi parlıyordu. Etrafı kaplayan tozların içi bir yandan da davul sesleriyle dolmuştu. Ve kılıçların canı da süleyen sıvığına batırılmış gibiydi. Karen atını ne yana sürse, kılıcı azergeş gibi parlıyor ve ortalığa sanki elmas, mercan da değil de can saçıyordu. Efrasiyab, Karen'in bu halini görünce atını teperek ordusunu onun tarafına sürdü. Dağların üzerine gecenin karanlığı basıncaya kadar savaşa devam ettiler. Fakat yürekleri bir türlü intikam almaktan yorulmadı. Gece olunca savaştan bıkmak nedir bilmeyen Karen, ordusunu alıp Dehistan önlerine geldi ve yüreği kardeşinin ölümüyle bitkin bir halde Nevzer'in çadırına girdi. Nevzer onu bu halde görünce uykuya kanmamış gözlerinden yaşlar dökmeye başladı. Ona, yüreğim Sam'ın ölümüne bile bu kadar üzülmüş değildi. Kubat'ın canı güneş gibi aydın ve senin de yeryüzünden nasibin ebedi olsun. Yeryüzünün türbesi böyle. İnsan bir gün sevinse bir gün üzülür. Ne kadar çabalasak kendimizi yine ölümden kurtaramayız. Yeryüzünün mezardan başka beşiği yok dedi. Karen de ona dedi ki, ben doğduğum günden beri birçok hünerlere sahip olan vücudumu zaten ölüme bağışlamışım. İreç'in intikamını almak için bu tacı benim başıma Feridun koydu. Ben onun bu maksat için belime bağladığı kemeri henüz çözmedim. Onun yoluna çektiğim kılıcımı da henüz kınına koymadım. O akıllı ve fikirli kardeşim işte öldü. Sonunda benim başıma da gelecek olan bundan başka bir şey değil. Fakat sen de bahtiyar olamayacaksın. Çünkü Peşengin oğlu bugün savaşta bizi kötü sıkıştırdı. Ordusunun bir kısmı bozguna uğrayınca da taze kuvvetler getirdi. Beni elimde öküz kafası biçimindeki gürzümle görünce savaşmak için üzerime doğru geldi. Ben de ona doğru yürüdüm, gözü gözümün içine girecek kadar birbirimize yaklaştık. Fakat savaş sırasında beni öyle bir büyüledi ki renkler de ışıklar da gözlerimin önünde kararıverdi. Nihayet gece gelerek yeryüzü baştan başa karanlıkla doldu. Benim kollarım da vurmaktan yoruldu. Sanki dünyanın sonu gelmiş gibi her yer kara bir buluta büründü. Ortalık karardığı ve erler de yorulduğu için savaş alanından çekilmek gerekti. Her iki tarafın erleri dinlenmeye koyuldular ve ertesi günü yine savaşmaya başladılar. Efrasiyab'ın Nevzer'le bir daha savaşması. İranlılar savaşmak üzere padişahların savaş düzenine uygun olarak saf bağladılar. Davullardan ve borulardan yükselen acı acı seslerle sanki toprak yerinden oynadı. Bu orduyu gören Efrasiyab da ordusu ile gelip saf bağladı. Atların ayaklarından çıkan tozlarla güneş ortadan kaybolmuş gibiydi. İki taraf çarpışmaya başlayınca da ölü yığınlarından ova ovalıktan çıkarak adeta bir dağ haline geldi. Birbirleriyle öylesine boğuştular ki ırmaklar gibi kanlar aktı. Karen'in savaş kastıyla saldırdığı her yerde kanlar akıyor, Efrasiyab'ın ayak basıp toz kaldırdığı yerde de ova kandan bir ırmağa dönüyordu. Nihayet Nevzer, öç almak için ordusunun ortasından fırlayıp onun yanına seyirtti ve onunla öylesine mızrak mızrağa geldiler ki mızrakları birbirine karıştı. Bu karışma bir yılanın bile kıvrım kıvrım kıvrılmasını geçti. Yeryüzünde iki padişahın birbiriyle böyle boğuştuğu görülmüş değildir. Sonunda gecenin karanlığı basarken Peşeng'in oğlu onu yendi. İranlılardan yaralılar pek çoktu ve düşman savaşa devam ediyordu. Nihayet İranlılar çaresizlik içinde çadırlarını ovada bırakarak savaş alanından çekildiler. Tacının tozlara bulandığını ve talih yıldızının kendisi için artık elverişsizliğini gören Nevzer'in yüreği de ıstırapla doldu. Ovada davul seslerinin dindiği bir sırada Tüyus'un yanına gelmesini buyurdu. Tüyus'la Küstehem başları ve canları kederle dolu huzuruna girince Nevzer, "Benim yüreğime düşen bu dert nedir?" diye ağlamaya ve bir yandan da söylenmeye başladı. Kendisine babasının verdiği güzel öğütleri anıyor, ciğeri, kan ve dudakları da ahlarla doluyordu. "Babam bana Türk ve Çin ülkelerinden İran'a bir ordu gelecek ve senin yüreğini dertli edecek ve sana büyük zararlar getirecektir" demişti. İşte dedikleri çıktı. Büyüklere uğursuzluk getireceğini söylediği o gün işte geldi. Büyüklerin kitaplarında Türklerden birinin böyle büyük bir ordu ile geleceğini görüp okuyan var mı? Şimdi size düşen bir iş var. Önce Fars'a gidip saraydaki kadınları alarak Zav Dağı'na ve sonra da gelip orduyu Elburz Dağı'na götürmek. Siz şimdi hemen İsfahan'ın yolunu tutun. Fakat dikkat edin, giderken erler sizi görmesinler. Görürlerse cesaretleri büsbütün kırılır ve yaralı yürekleri bir daha yaralanmış olur. Şu sayısız ordunun içinden belki Feridun'un soyundan birkaç kişi, o da ancak kurtulabilir. Bu gece son bir gayret daha gösterelim. Sizi bir daha görüp görmeyeceğimi bilmiyorum. Siz tedbirli ve ihtiyatlı olarak gece gündüz çalışıp dünyanın işlerini düzeltmek için bir çare araştırın. Bu sırada size ordudan haberler getirir ve padişahlığın ortadan kalktığını söylerlerse sakın üzüleyim demeyin. Çünkü felek hep böyle yapmıştı. O birini yoksulluğun toprağına yuvarlarken birini de başına taç giydirerek sevindirir. Ha öldürmüşsün, ha kendi kendine ölmüşsün. Hepsi bir. Farkı şu ki öldürülen biraz daha çabaladıktan sonra hareketsiz kalır. Bunları söyledikten sonra padişah gözlerinden kanlı yaşlar dökerek oğullarını bağrına bastı. Bunun üzerine Tüyus ve Küstehem yanından çıkıp gittiler. Nevzer orada kalarak gönlü kederlerin içine daldı. Nevzer'in Efrasiyab'la üçüncü defa savaşması. Ordular iki gün dinlendikten sonra üçüncü günü yeryüzünü aydınlatan güneş doğarken padişahın sabrı tükendi. Çaresizliğe rağmen bir kere daha savaşmak gerekmekteydi. Çünkü Efrasiyab'ın orduları yine bir deniz gibi coşmaya ve Nevzer'in ordusuna saldırmaya başlamışlardı. Karargâhtan boruların, davulların ve Hint çıngıraklarının sesleri yükselmeye başladı. Bütün savaş erleri demir tulgalarını başlarına giydiler. O gece Efrasiyab'ın ordugahında hiç kimse uyumamıştı. Bütün gece ordunun hazırlanmasıyla uğraşılmış, kılıçları ve zıpkınları temizlemişlerdi. Ağır gürzlü ve zırhlı erler dağdan dağa bütün ovayı kaplıyor, yeryüzünde dağlık olsun, kumluk olsun, bataklık olsun hiçbir yer görünmüyordu. İki ordu birleşmiş iki deniz gibi karşılıklı saf bağlamış, her yeri kaplamıştı. Karen, ordunun merkezinde padişahla beraber ordunun dayanağı bulunuyordu. Pehlivanlardan Teliman, padişahın solunda durmak istedi. Nestuh'un oğlu Şapur da sağına geçti. Erlerin çokluğundan, sabahtan ta güneş dönüp kayboluncaya kadar ne dağ ne ova ne de deniz göründü. Sanki kılıçların gönülleri sevinçten açılıyor, yerde atların ayakları altında inliyordu. Nihayet mızraklar gölgelerini uzaklara salarken padişahın tarafında bozgun başladı. Padişahın talihi artık karardığı için Türkler galip geldiler. Önce Nestuh oğlu Şapur'un tarafındaki erler dağılmaya başladılar. Şapur dayanmaya çalışıyordu fakat bu sırada vuruldu. Bunun üzerine İranlıların talihi döndü. Savaş alanında İran büyüklerinden kimisi öldürüldü, kimisi de yaralandı. Padişah ve Karen bu savaşta talihlerinin kendilerine yar olmadığını görünce o savaşa susamış Türklerin arasından sıyrılıp Dehistan'a doğru gittiler ve Dehistan kalesine sığındılar. Düşmanların kaleye girmelerine yarayacak bir yolu yoktu. Onun için kalenin yalnız geçit yerlerinde geceli gündüzlü savaşlar oldu. Aradan bir müddet geçtikten sonra Nevzer kalede yerleşmiş ve kalenin yolları da düşman süvarilerine kapanmış oldu. Derken Efrasiyap bir gece vakti bir süvari alayı hazırladı ve Veysel'in soyundan Keruhan adındaki ünlü Türk komutanını çağırdı. Ona, "Siz Fars tarafına gidip çöl yolunu tutun. Çünkü muhasarada kalan insanlar daima ailelerini ararlar. İranlıların aileleri ise oradadır." dedi. Karen, Efrasiyap'ın gece vakti bir ordu hazırladığını haber alınca gayreti kabardı, yüreği sıkıldı ve kızgın bir kaplan gibi Nevzer'in yanına geldi. Ve ona, "Bak şu namert duran padişahı İran padişahına neler yapmaya kalkışıyor. Ordumuzdakilerin kadınlarını ele geçirmek için yola bir ordu çıkardı. Eğer kadınlarımız da onun eline geçecek olursa artık utancımızdan kimsenin yüzüne bakamayız. Böyle bir şey olacak olursa başımı alıp dağa gitmekten başka yapacak şeyim kalmaz. Muzaffer tarihli padişah izin verirse ben de bizim için kötü niyetler besleyen Türklerin peşi sıra gideyim. Yanında yetecek kadar yiyip içeceğin ve sana bağlı bir ordun var. Sen burada kal ve yüreğini geniş tut. Çünkü burasını müdafaa etmen güç olmaz. Aslanlığın gerektiği yerde sen de aslan kesil. Padişahlara yaraşan budur." dedi. Nevzer bunun üzerine ona şu karşılığı verdi. "Bu düşüncen doğru değil. Çünkü ordumun senin gibi bir komutana ihtiyacı var. Daha davullar yeni çalarken Küstehem ve Tüs ailelerimizi korumaya gittiler. Onlar hiç vakit geçirmeden oraya giderler ve ödevlerini yaparlar. Bundan sonra ordunun ileri gelen kahramanları padişahın bir odasına çekilerek Nevzer'le beraber oturup şarap getirttiler ve bir müddet böylece gamlarını dağıttılar. Nevzer sarhoş olduktan sonra yüreği intikam duygularıyla dolu olarak odasına çekildi. Bunun üzerine diğer kahramanlar da birer birer dağılarak saraydan ayrıldılar ve türlü türlü planlar kurduktan sonra nihayet şuna karar verdiler. Dediler ki, "Biz Fars'a gitmek düşüncesinden vazgeçmemeliyiz. Bizim oraya gitmemiz zorunlu. İran ordusundaki kahramanların kadınları ve çocukları intikamcı Türklerin elinde tutsak olur ve yürekleri oklarla yaralanırsa bu ovalarda artık eline kim mızrak alabilir? Kim rahat ve huzur yüzü görebilir?" dediler. Bu iş üzerinde Şeydus, Keşfat ve Karen ileri geri birçok laf ettiler. Gecenin yarısı olmuştu. Kahramanlar yola çıkmak için hazırlandılar ve savaşçı Karen bir ordu ile yola çıktı. Gece vakti ümitsiz bir gönülle Akkale denilen bir yere geldiler. Kale bekçisi Kejdehem, yanındaki uyanık yürekli kahramanlar kalenin içinde, Barman'da ordusu, pehlivanları ve filleriyle dışında karşılıklı duruyorlardı. Savaşçı Karen, Barman'dan yana yüreği yangın olduğu için ondan kardeşinin kanının intikamını almaya hazırlandı. Derhal savaş silahlarını kuşanarak ordusuna gereği gibi düzen verdi ve kahramanları peşinde olarak Fars tarafına doğru yöneldi. Cesur Barman bunu haber alınca bir aslan gibi onun üzerine doğru yürüdü. Karen, kardeşini öldürenin böyle savaş tozları arasından hızla kendi üzerine doğru geldiğini görür görmez ona öylesine yapıştı ki hiçbir tedbir almasına meydan bırakmadı. Üzerine saldırarak kulların yardımcısı olan Tanrı'nın adını anıp beline bir mızrak sapladı ve karnını parça parça etti. Barman atının üzerinden baş aşağı yere yuvarlandı. Bunu gören feleğin güneşi de yasından karardı. Barman'ın ordusundaki erler de yürekleri acıyla parça parça dağılıp gittiler. Komutan Karen, savaşçı ve ünlü kahramanlarıyla Fars'a doğru yoluna devam etti. Nevzer'in Efrasiyab'a tutsak olması. Nevzer, Karen'in gittiğini duyunca o da olanca suretiyle onun peşi sıra yola düştü. Kötü bir gününe rastlamamak ve feleğin muhtemel bir darbesine uğramamak için acele ediyordu. Fakat Efrasiyab, onun çöllere doğru yola çıktığını haber aldı ve derhal ordusunu toplayıp bir aslan gibi ve hızla peşine düştü. Ona yaklaştığı sıralarda bu kadar süratle kaçmakta olmasına rağmen savaşa hazırlandığını gördü. Bunun üzerine bu taşlı padişahı başsız yapmanın yolunu aradı. Efrasiyab'la Nevzer ta güneş doğuncaya kadar bütün gece savaştılar. Savaş sırasında cesur kahramanların ayaklarından kalkan tozlarla dünya karardı ve nihayet Nevzer tutsak oldu. Nevzer'le yanındaki 1200 ünlü kahraman o kadar güç bir duruma düşmüşlerdi ki, yeryüzünde onlar için kaçacak hiçbir yer kalmamış gibiydi. Bir yer bulup da kaçmaya çok uğraştılar. Fakat sonunda belanın tuzağına düşüverdiler. Efrasiyab bu yüce padişahı ve bütün ordusunu tutsak edip bağladı. Felek seninle gizlice uyuşup anlaşsa bile sonunda yine onun elinden kurtulamazsın. O sana bazen taç ve taht verirse bazen de felaket verir. Düşmana da benzer, dosta da. İnsana bazen iç yedirir, bazen de kabuk. Felek bir hokkabaz gibidir. Zamanına göre türlü türlü oyunlar yapar. Önce başını bulutlara kadar yükseltir, sonra da kara toprağın içine sokuverir. Bundan sonra da Efrasiyab erlerine bütün mağaraları, dağları, ırmakları ve gölleri arayın. Bakın o savaşçı Karen ordunun içinden sıyrılıp da kaçmasın emrini verdi. Fakat Karen'in daha evvel ve sarayın haremindeki kadınlar için gittiğini öğrenince canı sıkıldı ve Barman'ın hemen savaşçı Karen'in peşi sıra bir aslan gibi seyirterek onu tutmasını ve getirmesini buyurdu. Bu sefer de Karen'in Barman'ı atının üzerinden alıp toz toprak içine yuvarladığı haberi geldi. Efrasiyab çok kederlendi. Yemeden, içmeden ve uykudan kesildi. Ünlü Veyse'ye, eğer oğlun öldüyse üzülme. Çünkü savaşa tutuştuğu zaman Gave oğlu Karen'in mızrağı önünde kaplan bile duramaz. Şimdi senin bir ordu hazırlayarak oğlunun bulunduğu yere koşman gerek dedi. Veyse'nin oğlunu ölü bulması. Turan ordusunun komutanı Veyse, intikam peşinde koşan bir ordu ile yola çıktı. Daha Karen'e yetişmeden oğlunun ölüsünü buldu. Bayrağı yırtılmış, davulu baş aşağı olmuş, kefeni lale gibi kıpkırmızı kan içinde kalmış ve yüzü de sandaloz gibi sararmıştı. Turan ordusunun pehlivanlarından ve savaşçılarından birçokları da aynı halde yollara serilmiş yatıyorlardı. Veyse onu bu halde görünce çok üzüldü. Üzüntüden sanki yüreği parçalandı. Gözlerinden yaşlar aka aka, olanca hızıyla akan bir su gibi Karen'in peşine öyle düştü ki yeryüzünü bir dehşet kapladı. Karen, Veyse'nin büyük ve muzaffer bir orduyla gelmekte olduğunu haber alınca hemen Arap atlarına binmiş süvarilerini Nimruz'a göndererek kendisi de her yanına ışıklar saçan bir büyüklükle yola düzüldü. Fars'tan ovaya geldiği sırada sol yanından bir toz peyda oldu. Bu tozun arasında da kara bir bayrak, bir ordu ve ordunun önünde Türklerin komutanı görünüyordu. Derhal her iki taraf da savaş saflarını bağladılar ve savaşçı kahramanlar ortaya çıktılar. Ordunun merkezinde bulunan Veyse, taç da padişahlığın tahtı da mahvoldu. Kannuç'tan Kabilistan'a, Gazni'ne ve Zabilistan'a kadar bütün yerler artık bizim elimizde. Bütün saraylarınızda bizim tahtımız var. Padişahınız bile tutsağımız olduktan sonra sen artık kendine barınacak yeri nerede bulabileceksin diye bağırınca Karen şöylece karşılık verdi. Benim adıma Karen derler. Ben kilimimi akan suyun üzerinde bile yürütmesini bilirim. Ben ne hıstanı, ne korkudan, ne de şunun bunun dedikodusundan bıraktım. Niyetim sadece senin oğlunla savaşmaktı. Onun işi bitti, sıra sana geldi. Şimdi seninle de savaşacak ve senden de intikamımı alacağım. Kahramanların savaşta gösterdikleri hünerleri sana da göstereceğim. Bunun üzerine boru sesleri yükseldi, her iki taraf da atlarını sürdüler. Sağdan soldan havaya kalkan tozlarla ayı ve havayı karanlık kapladı. İki taraf birbirleriyle kapıştılar. Akan ırmaklar gibi kanlar dökülüyordu. Derken savaşçı Karen Veyse'ye öyle bir vuruş vurdu ki Veyse savaştan cayıverdi. Zaten savaşçılardan pek çoğu ölmüştü. Veyse bu durum karşısında ne yapacağını şaşırdı. Talihin bu tersliği üzerine savaş alanından ayrılıp gitti. Karen de onun peşi sıra gitmedi. Veyse oğlunun ölümünün acısıyla gözleri yaşlarla dolu olarak dönüp Efrasiyab'ın yanına geldi. Şemasas ve Hazervan'ın Zabilistan'a saldırmaları. Erman'dan dönen ordu yine öç almak isteğiyle bu sefer de Zabilistan'a doğru yürüdü. Ceyhun'u geçen Şemasas acele acele Sistan'a gitti. Hazervan, Türklerin ileri gelenlerinden seçtiği kılıç, hançer ve gürs kullanmakta usta, talihli ve uyanık yürekli 3000 kişiyle ve hiç durup dinlenmeden Hirmen'de gitti. Bu sırada Zal, Sam'ın ölümüyle yastaydı ve ona Gürabe denilen yerde bir mezar hazırlamaya uğraşıyordu. Kahraman Mihrap da şehirde gece gündüz o parlak düşüncelerin ortasındaydı. Nihayet tuttu, Şemasas'a bir elçi gönderdi. Elçi Şemasas'ın çadırının önünde indi ve ona Mihrab'ın selamlarını söyledikten sonra Turan ordusunun padişahı başındaki taçla ebedi olarak yaşasın. Biz Arap ulusundan olan Dahhak'ın soyundanız ve İran padişahlığından hoşnut değiliz ama ne yapmalı? Ancak kız alıp vermekle canımızı kurtarabildik. Bundan başka bir çare bulamadım. Şimdi oturduğum saray ve bütün Zabilistan benim elimdedir. Çünkü destan yaslı olarak buradan ayrıldı. Şimdi binici Sam'ın mezarını yapmakla uğraşıyor. Ben onun bu felaketinden memnun olduğum gibi bir daha da onun yüzünü görmek istemiyorum. Ünlü pehlivandan hızlı giden bir elçi göndermek için izin istiyorum. Bu hızlı giden ve uyanık yürekli adamı Efrasiyab'ın yanına göndereceğim. Belki bu suretle o da benim bu gizli durumumdan haberdar olarak aleyhimde duyacağı sözlere kulak asmaz, padişaha ünüme yaraşan armağanlarla bazı değerli şeyler de yollayacağım. Benim yanına gelmekliğimi buyuracak olursa ondan başkasının yanına gitmem, onun tahtının ucunda hizmete hazır bulunurum. Bütün padişahlığımı bile ona verirsem gönlüm yine sevinç içinde kalır. Onun pehlivanlarını da hiçbir zahmete sokmam. Şimdiye kadar biriktirdiğim türlü türlü hazinelerimi ona göndereceğim dedi. Mihrap böylece bir yandan o pehlivanın gönlünü elde ederken bir yandan da yardım almak için çareler aramaya başladı ve Zale bir elçi gönderdi. Elçiye çabuk kanatlarını aç, tüylerini oynat ve uç git. Gördüklerinin hepsini Zale anlat. Buraya koşup gelmekte gecikmesin. Ona de ki bizimle savaşmak için Türklerden toplanmış, kaplan postu gibi türlü türlü silahlarla kuşatılmış ve donatılmış ordularıyla iki pehlivan geldi. Bunlar Hirmend üzerine iki ordu gönderdiler. Fakat ben ayaklarını parayla bağladım. Gelmekte bir an bile kararsızlık gösterecek olursan, bizim için kötü düşünenler isteklerine kavuşacaklardır dedi. Elçi destanın yanına gelince onun yüreğini bir ateş gibi kabarttı. Zal'in Mihrab'ın yardımına gelmesi. Zal, Mihrab'a gitmek üzere savaşa susamış bir ordu ile yola çıktı. Onu yerinde aynı düşünce tam bir bilgi ve tam bir akılla bulunca kendi kendine ''Benim için bu düşman ordusundan korku olur mu? Bence ha Hazervan ha bir avuç toprak. Hepsi bir.'' dedi. Mihrab'a da ''Ey akıllı ve yaptığı bütün işlerde övülmeye değer pehlivan, ben hemen şu karanlık gecede giderek onlara şöyle kanlı bir el atıvereyim de ta ki benim buraya yüreğim intikam duyguları dolu olarak tekrar geldiğimi anlasınlar.'' diyerek elinde sert bir yay aldı ve ona ağaç dalına benzeyen bir ok yerleştirdi. etrafına bakınıp da düşman pehlivanlarının bulundukları yeri şöyle bir tasarladıktan sonra o oku havaya savurdu. Bundan başka üç tarafa üç ok daha savurdu. Bu oklardan birinin gittiği yerden bazı bağırıp çağırmalar yükseldi. Sabah olunca düşman ordusunun erleri bir araya gelerek aralarına düşen oka birer birer baktılar ve sonunda ''Bu ok olsa olsa zalin okudur. Çünkü yayla ondan başka hiç kimse böyle ok atamaz.'' dediler. Şemasas Hazervan'a dedi ki ''Ey aslan yürekli Hazervan, sanırım ki şimdiye kadar yaptığın savaşlar içinde şu anda yapacağın savaş kadar şaşırtıcı olanı yoktur. Eğer yapmış olsaydın ne mihrap kalırdı, ne ordusu, ne hazinesi. Bundan başka zalden yana böyle güçlüklere uğramazdık. Hazervan da, senin zal dediğin de nihayet bir insandır. Ne demirden yapılmıştır, ne de bir ehrimendir. Onun savaşından yana yüreğini dar tutma. Ben şimdi onu pençeme düşürürüm diye karşılık verdi. Parlak güneş gök kubbesinden dönüp gittikten, akşam olduktan sonra ovadan davul ve şehrin içinden de yine davulların, boruların, çıngırakların ve Hint çıngıraklarının sesleri yükseldi. Zal köpürmüş bir halde savaşa hazırlandı. Zırhını kuşandı ve atının üzerine bir pehlivana yarışacak şekilde binip oturdu. Ordusunun erleri de kaşları çatık ve başları intikam duygularıyla dolu olarak atlarına binip eğerlerin üzerinde oturdular. Zal ordusunu ovaya çekti. Fillerini ve çadırını da şehrin dışına çıkardı. İki ordu karşılaşınca ova kalkan tozlarla kapkara bir dağ kesildi. Hazervan elinde gürzü ve kalkanı ile köpüre köpüre Zal'in üzerine saldırdı ve gürzü ile onun parlak göğsüne bir vurunca pehlivan Zal'in zırhı paramparça oldu. Bunun üzerine Kâbilistan pehlivanları bir kenara çekildiler ve pehlivan Zal savaş alanından ayrılarak gelip zırhını değiştirdi. Eline babasının gürzünü aldı, kızgınlıkla başı ateşe dönmüş ve ciğeri de kan olmuş bir halde bir aslan gibi dönüp tekrar savaşa girişti. Hazervan kızgın bir aslan gibi ve yüreği intikam duygularıyla dolu olarak ordusunun önünde bekliyordu. Destan savaşmak için toz kaldırınca o da bir toz yığını gibi kalkıp harekete geçti. Zal kızgınlıkla Hazervan'ın üzerine öyle bir yürüyüş yürüdü ki bir vuruşta ve pehlivanlara yaraşacak şekilde onun gürzünü elinden fırlatıp atıverdi ve elindeki öküz kafası biçimli gürzünü başına öyle bir indirdi ki toprak akan kanlarla bir kaplan sırtı gibi renk oldu. Onu yere yuvarlayınca ayaklarının altına alıp çiğnedi ve ordusunun önüne ovaya doğru çekildi. Zal bundan sonra Şemasas'ın savaş alanına gelmesini istediyse de gayret kanı kabarmayan Şemasas ortaya çıkmadı. Zal bir aralık savaş alanının tozları içinde kelbağda rastlayınca çelikten gürzünü kafasına indiriverdi. Destan'ın gürzünde ve kılıcındaki şiddeti gören kelbat oradan kaçarak gözden kaybolmak istedi. Fakat Zal eline yayı aldığı gibi attığı bir okla kelbadı belindeki çelik kemerden vuruverdi. Ok kemeri ve belini deşip de etini atının eğrine yapıştırınca Turan ordusunun yüreği yandı. Ardı ardına iki kahraman da savaşta böylece ölünce Şemasas'ın korkudan rengi sapsarı kesildi. Kendisiyle beraber bütün pehlivanları da yağmura tutulmuş bir koyun sürüsü gibi dağılıp kaçtılar. Bunun üzerine Zabilistan kahramanları Kâbilistan padişahının komutasında onların peşine düştüler. O kadar çok ölü vermişlerdi ki savaş alanı onlara dar geldi. Turan ordusu silahları kırılıp dökülmüş, kemerleri çözülmüş, perişan bir halde Türk padişahının arkasına takılıp yola düzüldüler. Şemasas çöle vardığı sırada Gave oğlu Karen'in de gelmekte olduğunu gördü. Karen, değerli oğlunu hakaret içinde öldürdüğü Veyse ile yaptığı savaştan dönüyordu. Bu durum karşısında Şemasas ile intikam alıcı Karen ve orduları da savaşa giriştiler. Karen bunların kim olduklarını ve Zabilistan'a neden saldırdıklarını anlamıştı. Tunç boruları çaldırarak alana doğru yürüdü. İki ordu karşı karşıya geldi. Karen ordusuna dönüp, ''Ey aydın canlı ve ünlü kahramanlar! Bu savaşa mızraklarınızla girişiniz. Düşmanlarımızı ancak böyle yenebiliriz dedi. Bunun üzerine biniciler mızraklarına sarılıp sarhoş filler gibi taştılar. Yükselen mızraklarla savaş alanı bir kamışlığa döndü. Onların çokluğundan ne güneş görünüyordu ne de ay. Sayıları çokalmakla beraber Karen bütün Türk erlerini öldürüp ölülerini yerlere serdi. Erleri yaralanan ve tutsak olan bu ordunun üzerinden kalkan tozlar güneşe kadar yükselmekteydi. Fakat Şemhasas yanındaki birkaç kişi ile savaşın bu kara tozları arasından kaçmaya muvaffak oldu. Efrasiyab'ın Nevzer'i öldürmesi. Türklerin padişahı Efrasiyab, her yüzünün kendi ünlü pehlivanlarından boşaldığını haber alınca, duyduğu kederle yüreği ateş kesildi. Ağlayıp sızladı ve yanaklarını ciğerinin kanlarıyla ıslattı. Demek ben Nevzer'i öldürmeyip sadece hapsetmekle yetinirken, öte yanda benim pehlivanlarım hakaret içinde öldürüldü ha. Artık benim için de onun kanını dökmekten ve ortaya yeni bir intikam vakası koymaktan başka yapılacak şey yok diyerek kızgınlıkla yerinden fırladı ve ''Nerede Nevzer? Veys'e de ondan intikamını alacak.'' diye bağırdı. Bunun arkasından da cellada seslenip ''Onu buraya getir de ben ona savaş nasıl yapılırmış bir öğreteyim.'' emrini verdi. Padişah Nevzer'e artık günlerinin sona erdiği haberi erişti. Bir alay er bağıra çağıra padişahın yanına geldiler ve onu kollarından taş gibi sımsıkı bağlayarak ve sürüye sürüye bir timsahı andıran Efrasiyab'ın önüne getirdiler. Onu hakaret ve perişanlık içinde sürükleyip baştan başa soydular. Efrasiyab sabırsızlıkla onu gözlemekteydi. Daha uzaktan görür görmez ağzını açıp ona dedelerinin intikamlarını hatırlattı, yüreğinden ve gözlerinden padişahlara yaraşan utanma duygusunu kaldırıp atarak önce Selm ve Tur'dan başlayıp ağzına geleni söyledi. Sana dedi, ne kötülük yapılsa değer. Bu sözü söylerken kızgınlığı son kerteyi bulmuştu. Derhal bir kılıç istedi ve padişah Nevzer'in boynunu vurdu, vücudunu yere serdi. Minuçihr'den kalma bir yadigar olan Nevzer de böylece bu dünyadan gitti. Bunun üzerine İran'da taç ve taht diye bir şey kalmadı. Ey akıllı ve bilgili kişi! Yüzünden hırsın ve tamahkarlığın perdesini kaldır at. Bu taht ve bu külah senin gibi padişahları çok görmüştür. Sen böyle maceraları daha çok dinlersin. Koşa koşa erişmek istediğin hedefe sonunda varmasına varırsın ama tam dileğine kavuşacağın, faydasını göreceğin sırada o ortadan kayboluverir. Bu topraktan başka ne beklersin? O bu dünyaya seni gam içinde nasıl getirdiyse aynı şekilde öteki dünyaya da götürecektir. Nevzer'den sonra diğer bütün tutsakları da yine hakaret içinde Efrasiyab'ın huzuruna getirdiler. Onlar da canlarının bağışlanmasını yalvardılar. Çok hünerli Arires bütün bu işleri duyunca bağrındaki yüreği çarparak heyecanla bunlar için aman dilemeye geldi ve o ünlü Efrasiyab'a adaletin iyiliğini anlattı. Şu birkaç seçme pehlivan ve binici zaten savaş dışıdır. Üzerlerinde ne tulga ne de zırh var. Tutsakları öldürmek doğru bir iş değil. Her inişten sonra bir yokuşun geldiğini de düşünmeli. Sana yaraşan onların canına kıymamaktır. Sen şimdi onları bana böyle bağlı olarak teslim et. Ben bir mağarayı zindan haline sokar, onları ortaya tıkar ve başlarına da akıllı kimselerden bekçiler bırakırım. Bak, zindanda onların akılları başlarına nasıl gelir? Sen kan dökmeye uğraşma. Bu işten elini çek dedi. Efrasiyab, Arires'in bu karışması ve yalvarması üzerine o tutsakların canlarını bağışladı ve hepsinin zincirli ve bağlı olarak hakaret içinde Sari'ye götürülmelerini buyurdu. Bu işte böylece halledildikten sonra savaş hazırlığına başladı ve yeryüzü atlarının ayakları altında görünmez oldu. Bundan sonra Dehistan önlerinden Re'ye doğru çekip gitti. Yolda giderken atları öyle sürüyorlardı ki hayvanlar bu hızın ve çektikleri yorgunluğun yüzünden çok terlediler. Efrasiyab Re'ye gelince başına padişahlık tacını giydi ve bağışlarda bulunmaya başladı. Böylece İran ülkesinde başı savaş istekleri ve yüreği de intikam duygularıyla dolu olarak padişahlık tahtına oturmuş oldu. Zalim Nevzir'in ölümünü duyması. O taç sahibinin başının keskin bir kılıçla ve büyük bir hakaretle kesildiği, padişahlık ışığının artık karardığı haberi Küsteheme ve Tursa gelince her ikisi de saçlarını yolup yüzlerini yırtmaya başladılar. İran toprağından bir feryat tırı yükseldi. Bütün ileri gelenler yastarından başlarına topraklar saçtılar, elbiselerini parçaladılar ve gözlerini kanlı yaşlarla doldurdular. Dillerinde padişahın adı, yüreklerinde de padişahın düşüncesi olarak Zabilistan'a doğru yola girip başları toz toprak, yanakları da kanlı gözyaşları içinde dertli ve yaslı Zalin yanına geldiler. Onun önünde de Nevzer'i anarak, "Ey ün ve şeref sahibi, ey padişah Nevzer, ey cesur Nevzer, ey kahraman, ey taç sahibi, ey büyük adam, ey adalet sahibi, ey İran'ın koruyucusu, ey büyük adamların dayanağı, ey taç sahiplerinin ulusu, yeryüzünün padişahı. Başın şimdi tacını topraklarda arıyor. Topraklar artık padişahların kanıyla kokuyor. Senin başının düştüğü toprakta bitecek bir ot bile güneşten utanarak başını yere eğer," diye seslendiler. Sonra da "Biz adalet isteyip ağlayalım, sızlayalım, babamızın kanı için yas tutalım. Feridun'un sülalesi onunla yaşıyordu, yeryüzü de onun atının nalının kölesiydi. Fakat onun da etrafındaki kimselerin de başlarını hakaret içinde vücutlarından ayırdılar. Zehirli bir suyun rengindeki kılıçlarımızı çekerek öcümüzü almaya gidelim, düşmanlarımızı öldürelim. Haydi, intikam zırhlarınızı kuşanın, aradaki eski düşmanlığı tazeleyin. Felek bile bizim yasımızı acıyarak kan ağlıyor. Siz de kanlı gözyaşları dökün, zevk ve sevinç elbisesini üzerinizden çıkarın." Padişahların öcünü almak gerekince, gözlerin yaşla, yüreğin de kinle dolmaması yaraşık almaz, dediler. Bunun üzerine padişah, zal ve yanında bulunanlar da ağlayıp sızladılar ve harlı bir ateşin üzerine konmuş kebap gibi yandılar. Zal, kederinden elbiselerini yırttı. Hıçkırıklar içinde yere oturup ağzını açtı, söylemeye başladı. "Şu keskin kılıcım artık kıyamete kadar kın yüzü görmeyecek. Bundan sonra benim tahtım, atım ve ucu demirli mızrağım da intikam yemişini yetiştiren ağacım olsun. Ayağımı koyacak yerim üzengi, başımın tacı da kara tulga olsun. Beslediğim şu kinle artık bana ne uyku vardır ne de rahat. Irmaklardaki sular benim gözyaşlarımdan çok değildir." Böyle bir padişahın canı diğer büyük adamların ruhları arasında parıldasın ve sizin canınız da yeryüzünü yaratan Tanrı'nın yardımı ile imanla ve vicdan rahatlığı ile tazelensin. Hepimiz anamızdan ölmek için doğduk. Ölüme mahkum ve boynumuzu ona teslime mecburuz," dedi. Buradaki pehlivanlar öç almanın telaşı ile çalışırlarken Sari'de bulunan ileri gelen pehlivanlar da haber aldılar ki İranlılar yola çıkmışlar, her yana atlılarla haber salmışlar. Uykuyu, rahatı ve eğlenceyi bırakmış, erlerden ordular seferber etmişler. Bunun üzerine onlar da yemeden içmeden, uykudan ve rehavetten kesildiler. Efrasiyab'ın korkusu ile yürekleri doldu. Hemen Arises'e haber göndererek ona, "Ey at, ün ve şeref sahibi ulu kişi, biz hepimiz de senin kullarınız. Bu yeryüzünde senin sözlerini yerine getirmek için yaşıyoruz. Biliyorsun ki Zabilistan'ın padişahı ile Kabilistan padişahı savaşa hazırdır. Berzin, savaşçı Karen, ordular bozan Harrat ve Keşvat gibi pehlivanlar da öyle sivri pençeli pehlivanlardır ki İran'ı korumaktan yana pençelerini asla geri çekmezler. Eğer bu pehlivanlar atlarının dizginlerini bu yana doğrulttular da mızraklarının ucunu olsun gösterirlerse, Efrasiyab bu işe çok kızacak ve elindeki tutsakları bir an evvel öldürmek isteyecek ve tacı uğrunda bir sürü suçsuz insanın başını kesecektir. Eğer Arires uygun görür de biz tutsakları bırakırsa, dünyanın dört bir bucağına yayılır, bütün büyüklerin önünde söze başlayarak seni över ve Tanrı'ya senin için dua ederiz dediler. Fakat Ahires bu sözleri dinledikten sonra onlara şöyle cevap verdi. Bu düşünceniz uygun değil. Bunu yapacak olursam düşmanlığım ortaya çıkar ve o ehrimen kafalı adam da kızar. Öyle bir çare bulmalıyım ki kardeşim de bana kin besleyemesin. Zal, bütün şiddetiyle bizimle savaşmak için bir ordu gönderecek olursa, bu ordu Sari'ye yaklaştığı sırada ben hepinizi ona teslim eder, hiç savaşmadan Amil'den çıkar, bu uğurda utancı kabul ve şerefimi de feda ederim. Bu sözler üzerine İran'ın büyükleri yüzlerini yere koydular ve onu övdükten sonra Sari'den bir elçi çıkarıp yolladılar. Bu elçi Sam'ın oğlu Zal'in yanına gelerek ona o büyük adamların yeryüzünün ıssı olan Tanrı bize acıdığı ve akıllı, olgun Ahires'i bize yar etti. Biz kendisiyle sözleştik ve şuna karar verdik ki Zal yanında ünlü iki savaşçı pehlivanla İran'dan gelip de kendisiyle savaşmak isteyecek olursa değerli ve ayağı uğurlu Ahires ordusunu Amil'den çekip Re'ye götürecek. Yoksa o devin elinden bir kişi bile kurtulamaz dediklerini bildirdi. Elçi Zabilistan'a ve Zal'in yanına böylece varınca, Zal memleketin bütün büyüklerini ve bütün savaşçılarını çağırdı ve onlara pehlivanların söylediklerini anlattı. Sonra da, ''Ey arkadaşlar, ey savaş kaplanları, ey ünlü kahramanlar, aranızda bu savaşa girişmek, bu işe atılmak ve bu yüzden başını güneşe kadar yükseltmek isteyen, cesur yürekli, savaşlarda yüreğini yiğitliğiyle karartmış pehlivan hanginiz ise beri gelsin deyince elini göğsüne vura vura mağrur bir tavırla Kevşat ortaya atıldı ve bu işi başaracak olan ancak benim dedi. Bunun üzerine Zal de onu övdü ve aylar yıllar gelip geçse de sen yine var ol, bahtiyar ol diye dua etti. Arkadan da savaşa susayan pehlivanlardan toplanmış bir ordu Zabil'den Amil'e doğru yola çıktı. Daha iki konaklık yol almamışlardı ki temiz yürekli Ahires onların gelişini haber aldı. Tunç boruları çaldırıp ordusunu yola çıkardı ve bütün tutsakları da Sari'de bıraktı. Talihli Kevşat Sari'ye gelir gelmez tutsakların bağlarını çözüp atlarına birer at verdi ve hızla Amil'den Zabilistan'a geldi. Samoğlu Destan Kevşat'ın sağlıkla ve saadetle döndüğünü duyunca halis altınla dolu bir hazineyi olduğu gibi fakirlere dağıttı ve haberi getirene de üzerindeki elbiseyi çıkarıp armağan etti. Kevşat, Zabil'e yaklaşınca Zal onu kendisine yaraşacak bir şekilde karşıladı ve o aslanın pençesine düşen tutsakların haline uzun uzun ve acı acı ağladı. Sonra o ünlü nevzerin ölümü içinde başına yine topraklar saçıp acı acı ağladı ve onları ikramlar ederek şehire götürdü. İstirahatleri için köşkler hazırlatıp donattı. Onlar Nevzer'in zamanında olduğu gibi yine taca ve tahta kavuştular. Destan işleri öyle iyi idare etti ki ordusunun bütün ihtiyaçlarını karşıladı. Ahires'in kardeşi tarafından öldürülmesi. Ahires Amil'den kalkıp da Re'ye gelince kardeşi Efrasiyab da onun yaptığı işleri öğrenmiş oldu. Ona ''Senin bu yaptığın nedir? Vallahi Ebu Cehil karpuzunu birbirine karıştırmaktan kastın ne? Ben sana o kötü adamları öldür, onları öldürmemek akıllı işi değildir demedim mi? Bir savaşçı aklıyla iş görmez ve bütün şerefi ancak savaşta arayıp bulur. Akıl bir savaşçının kafasını idare edemez. Çünkü akılla intikam duygusu bir araya gelemez.'' deyince Ahires de Efrasiyab'a dönüp İnsanda biraz merhamet olmalı. Kötü bir adamı yendiğin zaman bile Tanrı'dan kork. Kimseye kötülük etme. Çünkü bu taç ve bu kemer senin gibi çok padişahlar görmüş fakat hiç kimseye sonuna kadar boyun eğip ona bağlı kalmamıştır dedi. Efrasiyab bu sözleri duyunca verecek cevap bulamadı. Kızgınlığından bir ateşe dönmüştü. Öteki ise aklı elden bırakmıyordu. Fakat akıl dediğin devin kafasında da bulunur mu? Efrasiyab sarhoş bir filin coşkunluğu içinde cevap yerine kılıcını el atıp kardeşini iki parça etti. Böylece o temiz yürekli insan da bu yeryüzünden gitti. Sam oğlu Zal, ünlü Ahireles'in başına gelen bu felaketi duyunca, şimdi onun talihi sönecek ve tahtı viran olacaktır dedi. Tunç boruları çaldırıp davulları atların üzerine bağlattı ve ordusunu horoz gözü gibi süsleyip hazırladı. Padişah yüreği intikam duygularıyla dolu olarak Fars tarafına doğru yola çıktı. Ordusu bir denizden öbür denize kadar bütün toprakları kaplamış ve kalkan tozlarla ayın da güneşin de yüzü görünmez olmuştu. Efrasiyap da destanın bu davranışını duyunca Rey yakınındaki Har kasabasına doğru ordusunu alıp gitti. Savaş hazırlığını görerek orada beklemeye başladı. Daha öncülerin savaşmalarıyla yeryüzü kan rengine boyanmıştı. Her iki yandan da savaşa çıkan birçok ünlü pehlivanlar öldü. Böylece iki hafta geçince yaya ve binici bütün erler savaşmaktan bitkin bir hale geldiler. Dahmasp'ın oğlu Zev. Padişahlığı 5 yıldır. Bir gece herkesin uykuda bulunduğu bir sırada Zal, Efrasiyap'tan, kendi ünlü savaş erlerinden, kahramanlarından ve dostlarından bahsederken, bir pehlivan ne kadar tarihli ve ne kadar akıllı olursa olsun, padişah olabilmek için padişahların soyundan gelmesi ve eski padişahların hükümetin nasıl idare edilmesi gerektiği hakkında söyledikleri sözleri bilmesi lazım gelir. Ordu bir gemiye benzer. Padişah da o geminin yürümesini sağlayan yel ve yelken gibidir. Tüsta, Küstehem de gerçi müktedir kimselerdir ama ne yapmalı ki akıldan ve düşünceden yoksun olan bir insan, ünlü bir kahraman da olsa büyüklüğün taç ve tahtına yaraşmaz. Bunlara ne taç yakışık alır ne de taht. Bize öyle bir padişah gerektir ki Tanrı'nın iyiliğine ve yardımına erişmiş, akıllı ve olgun yüzlü ve parlak sözlü olsun dedi. Bunun üzerine o yüce padişahlık tahtına Feridun'un soyundan gelme bir padişah aradılar. Ve bu yere bir padişaha gerekli kudrete ve bir kahramana gerekli akla ve olgunluğa sahip bulunan Tahmasp'ın oğlu Zev'den daha uygun kimseyi bulamadılar. Bu seçimi kendisine bildirmek için Karen'in komutasında mübitlerden, sınır koruyuculardan ve savaşçılardan toplanmış bir ordu ile Zev'in yanına gittiler. Ona, ''Ey padişahlığa yaraşan kişi, Feridun'un tacı senindir. O seninle yeniden hayat bulacaktır. Komutan Destan ve bütün ordu seni istiyor.'' dediler. Bunun üzerine iyi talihli Zev, uğurlu bir günde çıkıp tahta oturdu. Memleketin ileri gelenleri gidip kendisini kutladılar ve üzerine padişahlık saçıları saçtılar. Padişah Zal de gelip onun padişahlığını kutladı ve 5 yıl kadar bir müddet onunla birlikte çalıştı. Bu akıllı adam gerçi ihtiyardı ama adaleti ve iyi davranışı ile yeryüzüne taze bir hayat bağışladı. Yüreği Tanrı'ya bağlı olduğu için orduyu kötülerden korudu. Hiç kimseyi ne hapsetti ne de öldürdü. O tahta çıktıktan sonra hiç kimsenin öldürüldüğü görülmedi. Bu sıralarda yeryüzünde bir kıtlık baş gösterdi, toprağın ve otların dudağı kurudu. 1. Cildin sonu.